1. 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu geeft vanavond om 7:15 Nederlandse tijd een persconferentie, melden Israëlische media. Netanyahu zou op dit moment in Tel Aviv zijn voor een briefing op het hoofdkwartier van het leger. Aan tafel zouden onder andere de Israëlische defensieminister, de legerleider en twee chefs van de inlichtingendiensten zitten. Waarschijnlijk gaat de briefing over de Israëlische luchtaanval van vannacht op een tentenkamp bij de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza. Daarbij kwamen tientallen Palestijnen om het leven. Het doelwit van die aanval was Mohammed Dijf, de militair leider van Hamas. De terreurbeweging ontkent dat Dijf is omgekomen. Sekstherapeut en tv-persoonlijkheid Ruth Westheimer is overleden, dat melden Amerikaanse media. Ze was beter bekend als Dr. Ruth. Westheimer predikte in veel boeken, tv-programma's en met bordspellen dat mensen vaak veilig en creatief seks moesten hebben. De openheid en humor waarmee ze dat deed maakte haar geliefd. Westheimer las naar eigen zeggen op haar 10e stiekem het huwelijkshandboek over seks dat haar ouders in een kast hadden verstopt. In Israël diende ze als militair en in Parijs studeerde ze psychologie. Ruth Westheimer overleed in New York. Ze was 96 jaar. In de Tour de France is de eerste bergrit door de Pyreneeën gewonnen door de gele truidrager Tadej Pogacar. Hij kwam alleen boven op de Pla d'Ardèche nadat hij in de laatste beklimming was weggesprongen bij zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Die werd tweede voor de Belg Remco Evenepoel. Pogacar heeft nu bijna 2 minuten voorsprong op Vingegaard. De Tsjechische tennister Barbora Krejčíková heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg ze Jasmine Paolini uit Italië in 3 sets. Het werd 6-2, 2-6 en 6-4. Dan het weer. In het noorden regen, op andere plaatsen droog bij ongeveer 17 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 8 graden. Morgen in het noorden opnieuw buien, op andere plaatsen geregeld zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Kom vandaag nog langs. We zijn altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, Autotaalglas. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Contrabassist Avishai Cohen speelt met zijn jazz trio onder andere muziek van zijn nieuwe album Shifting Sands. Op 10 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Hélène Plag. Goedenavond en welkom bij deze zaterdagse uitzending van Langs de Lijn. In al het enerverende sportgeweld van nu, de Tour, Wimbledon, EK-finale morgen natuurlijk, even een momentje van rust vanavond. Geen livesport, maar dat geeft ons de gelegenheid om eens wat uitgebreider stil te staan bij bijvoorbeeld de prestaties van Oranje. Geen Vilanen natuurlijk, maar wel genoeg te bespreken over dit EK. Van de smaakmakers tot de rol van de VAR gaan we allemaal later deze avond uitgebreid doen. We kijken ook terug op 2 weken Tour. We vieren Nederlands succes op Wimbledon en nemen een kijkje in Parijs, waar de voorbereidingen voor de Olympische Spelen natuurlijk in volle gang zijn. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Eerst Wimbledon, want Barbora Krejcikova heeft voor de 2e keer in haar carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. It's a Czech fairy tale. Krejcikova is the Wimbledon champion. In de finale versloeg de Tsjechische de Italiaanse Jasmin Paolini in 3 sets. We gaan terugblikken op die wedstrijd met tenniscommentator Marcella Mesker. Marcella, welkom. Hallo. Goedenavond. 3 sets. Betekent dat ook een spannende finale? Over het algemeen wel. Het was niet superspannend, omdat de games en de punten gingen eigenlijk heel snel. Kijk, die 2 halve finales, de ene van Paolini tegen Vekic, dat was een partij van 2 uur en 41 minuten, de langste halve finale ooit in het vrouwentoernooi. Dus dit was wat sneller, maar het was vooral intrigerend, omdat er zoveel momentum shifts in zaten. En ja, dat maakt het dan automatisch spannend. Want die eerste set was overduidelijk voor Krejcikova. Absoluut, absoluut. Zoals zij begon, dat was een geweldenaar op het gras. Hè. Ze heeft echt een hele mooie mix tussen power, kracht, maar ook een fluwele touch. Allround, hè, want ze kan eigenlijk alles. En dat lukte allemaal. En Paolini, ja, klein maar dapper. En die moet het van haar passie en haar vechtlust hebben. Maar ja, in de eerste set werd ze gewoon overklast en helemaal weggespeeld. 6-2, pats, boom, wegzet binnen het half uur. Ja, en dan moet je maar door in die finale. Ja, en wat er gebeurde was wel fascinerend. Zij trok zich even terug. Sanitaire stop, of hoe noemen we dat? Ja, vroeger noemen we het altijd even toiletpauze, sanitaire sport. Tegenwoordig noemen we het een comfort break, comfortpauze. Ja. Want wat er gebeurt, het is allemaal helemaal toegestaan, is toch eventjes een momentje voor jezelf pakken, even van de baan. Jezelf even in die badkamer, in de spiegel, goed toespreken. Goed even kijken, zeggen we, nou, wat is er nu gebeurd? Wat ga ik anders doen in die 2e set? Even diep ademhalen, tot rust komen. En dat werkte voor haar. En ja, mijn idee was ook nog belangrijker. Die Krejcikova, die zo verschrikkelijk goed stond te spelen, die zit maar te wachten op haar stoeltje. En in plaats van 2 minuutjes na een set was dat wel 6 minuten, 7 minuten. En dan krijg je toch die stemmetjes in je hoofd die mee gaan spreken en zeggen van, goh, zo'n makkelijke set, hou ik dat wel vol? En ik ben nu wel heel dicht bij die Wimbledon titel. Dus ze kon het in gedachten bijna ruiken. De Venus Rose Water Dish, zoals de schaal heet. Ja, en die 2e set, de eerste 4 games, ze was helemaal weg. Helemaal uit haar ritme, uit haar concentratie. En Paolini deed in alles een stap naar voren. Ging aanvallender spelen, minder fouten maken. Ja, en dan heb je, ja, dat is het mooie van sport, zo'n momentum shift. En dan gaat zo'n 2e set weer heel gemakkelijk naar die Italiaanse. En dan krijg je set nummer 3. Ja, en toen dacht hij, Krejcikova, dan trek ik me even terug. Toch? Precies, dan krijg je hetzelfde verhaal. Tactisch spel natuurlijk eigenlijk. Tactisch spel, maar goed, op zo'n moment, beide speelsters zaten toen goed in de wedstrijd. Hè? Dus de zenuwen waren weg, de intensiteit was er bij beide. Want nu ging het erom. Mm-hmm. En dan krijg je ook het mooiste tennis. Als beide spelers hun beste niveau laten zien. Ja. Hè? En elkaar dus daarin evenaren. En dat gebeurt ook, want de eerste 6 games ging allemaal on-surf. 3-3 gelijk, een hele lange game. En uiteindelijk de break doorbraak voor Krejcikova, die naar 4-3 kwam en vervolgens die break wist vast te houden en uiteindelijk bij 5-4 de partij uitmaakte, zij het in een hele lange spannende game met nog breakpoints tegen en uiteindelijk het 3e matchpoint waarop ze de wedstrijd forceerde. Bij die Paolini had ik af en toe deze soort Houdini in retourneren. Dat je denkt, die kan ze niet meer halen en dan toch weer wel. Ja. Werkte dat vandaag minder of was het gewoon echt de Nou, kijk, de credits naar Krejcikova, die gewoon zo goed was. Ja, credits Krejcikova, die is natuurlijk toch om te beginnen 15 centimeter langer. Zit meer kracht, kan eigenlijk alles. En Paulinia, als je 1,63 meter bent, dan zit je wel heel laag bij het gras voor de lage ballen. Dat is een voordeel. Maar echt grote wapens, in af en toe een ace slaan of een big groundstroke, ja, dat heeft ze dan niet. Zij doet het puur op haar vechterslust en met haar benen, want ze is zo supersnel. Ja, en dan die glimlach. Ze heeft de gunfactor. Het hele toernooi al. Dat was haar eerste finale? Het was haar eerste finale op Wimbledon. De eerste Italiaanse finaliste op Wimbledon. Ze heeft natuurlijk de ervaring van de finale van Roland Garros. Mm-hmm. Wat 4-5 weken geleden. Maar wat haar is overkomen de laatste 2 maanden is natuurlijk crazy, zoals het zelf zegt, fantastisch. En ja, ze gaat wel door, want ze heeft de techniek in huis, de mentaliteit, de vechtlust. En wat dat betreft, ik vind het persoonlijk een genot om iemand met zoveel passie en inzet te zien spelen. En ook al verloor ze, dat is gewoon heerlijk tennis kijken. Ik heb je ook bij die halve finale zelden in zoveel superlatieven horen praten. In haar halve finale. Omdat het ook, ik heb zelf daar op Wimbledon gespeeld vanaf 1979. Dus ik kan niet eens meer tellen hoeveel jaar geleden. Maar ik heb zoveel wedstrijden gezien en dit is echt wel een van de mooiste wedstrijden in het vrouwentoernooi. Die halve finale tegen Vekic, die ik ooit gezien heb. En ik was niet de enige, gelukkig. Ook John McEnroe en Ash Barty en de Wimbledon kampioen. Zij waren lyrisch over die wedstrijd. Goed, de finale mocht er ook wel zijn dan. Ja, zeker, zeker. En Krejcikova komt natuurlijk ook in een heel mooi rijtje qua landgenoten. Absoluut. Nou, om te beginnen, vorig jaar won verrassend Vondrousova. Dus in haar voetsporen, maar we hebben natuurlijk de grote namen gehad. Petra Kvitova heeft het toernooi 2 keer gewonnen. In het verleden, laten we niet vergeten, Martina Navratilova. Natuurlijk weliswaar Amerikaanse geworden, maar toch nog steeds recordhoudster met 9 titels. En daar gaat het natuurlijk in dit geval om, Jana Novotná. Ja. De grote kampioene die ooit uithuilde op de schouders van de hertogin van Kent, toen ze van Steffi Graf verloor. Weet je dat ik daar nog kip? Dat was in de tijd dat ik ook tenniste en de tennis helemaal volgde. Ik vond haar fantastisch. Ik krijg ongelooflijk. Ja, zeker. Ik heb die wedstrijd toen live verslagen voor de NOS. Ja. Wij zaten in die tijd nog op Wimbledon live. Novotná stond 3-0 voor die derde set. 40-15 voor, bijna 4-0. En toen werd ze nerveus. Toen dacht ze, ik ga het winnen. Sloeg ze vervolgens 2 volletjes het hek in, 2 dubbele fouten. Enfin, het verhaal is bekend. Graf won. Een paar jaar later won Novotná wel in 1998. En iedereen was ook zo blij voor haar. De tranen waren er nu voor geluk. En zij, Krejcikova, dat was natuurlijk toch de grote inspirator en coach van deze Krejcikova. Ja. Dus dat was ook een heel emotioneel tintje. Mooi moment. Wat aan die wedstrijd zat. Morgen, de finale bij de mannen. Dat wordt een herhaling van vorig jaar, moet ik zeggen. Alcaraz tegen Djokovic. Waar zet je je geld op in? Het is de droomfinale. Maar 37 jaar Djokovic, 21 jaar Alcaraz. Djokovic moet echt op zijn allerbest tennissen. Het is geloof ik 38 dagen na zijn knieoperatie. Kleine meniscusreparatie. Het is al ongelooflijk dat hij in de finale staat. Maar zoals hij die Musetti in 3 sets van de baan sloeg in de halve finale, is hij echt in topvorm aan het geraken. Die knie is helemaal oké. En Alcaraz is een jonge hond. Ontzettend goed. Verliest nog wel eens zijn concentratie. Heeft ook heel wat setjes verloren. Vaak de eerste set, beetje slow starter. Oh ja. Maar als het lang wordt, 5 sets record heeft Alcaraz bijna. Ja, die staat 12-1 wat betreft 5-setters. Dus als Djokovic wint, moet hij op zijn top zijn. Maar het kan wel, en dan kan hij het all-time record van 25 Grand Slams gaan halen. Margaret Court voorbij, Serena Williams voorbij. Nou, Federer Nadal was hij al voorbij. En hij kan Federer gaan evenaren als hij zijn 8e titel morgen wint op Wimbledon. Er staat nogal wat op het spel. Ik wou net zeggen. Ja. En ik verwacht er veel van. Hebben we ook nog Nederlands succes? Tiede de Groot won voor de 16e keer op rij. Djokovic is ook goed, hoor. Ja. Maar wij hebben Tiede. Dat is toch ook ongelooflijk? Ja, maar ze is natuurlijk al jaren ongelooflijk. Laten we wel zijn, het was haar 23e Grand Slam-titel al. En hoe zij eigenlijk van een heel verlegen jong meisje zich tot icoon heeft weten op te werken. Hè? Want we hadden al een icoon in de persoon van Esther Vergeer. Ja. En zij doet het gewoon ook. Dus het is ook een groot compliment voor de gehandicapte sport door de rolstoeltennis in Nederland, dat wij hier op het hoogste podium zijn. Mm. En ze is echt een icoon. Dus behalve die 6e titel op Wimbledon en die 23e Grand Slam, hoe zij zich presenteert, is fantastisch, vind ik. En ze blijft winnen. Ga daar nog jaren mee door, maar promotie voor het rolstoeltennis en voor haar ambassadeurschap. Mooi. We hopen haar zo meteen nog even zelf te spreken en dan kunnen we natuurlijk ook feliciteren en met haar over doorpraten. Marcella, dankjewel. Duran Duran met Save a Prayer. Niet alleen de finale van Wimbledon wordt morgen natuurlijk gespeeld. Spanje en Engeland tellen ook af naar die EK-finale. Morgenavond om 9:00 staat hij op het menu. Over die finalisten en sowieso het hele EK gaan we later deze avond uitgebreid nog een forum opzetten en een babbeltje over hebben. Maar dit uur willen we ook wat oog hebben voor de teleurstellende landen en ook de meevallers van de afgelopen voetbalmaand. En als we dan positief beginnen, dan gaan we het eerst hebben over een opvallende deelnemer in de positieve zin. die de kijkers in ieder geval veel plezier heeft bezorgd. En dat is Georgië. Inge Snip woont daar al sinds 2012. Inge, goedenavond. Goedenavond. Ja, Georgië heeft de EK-liefhebbers aardig wat plezier bezorgd. Hoeveel plezier heeft het EK Georgië gegeven? Nou, ontzettend. Ik kan het niet met woorden beschrijven hoeveel dit EK heeft betekend voor de Georgiërs. En hoeveel vreugde er is geweest tijdens het EK. En zelfs nu nog, terwijl we er al uit zijn. Terwijl Georgië al niet meer meespeelt. Het heeft zo'n impact gehad op de Georgische samenleving. Want is Georgië sowieso echt een voetballand, of niet? Nou, op zich wel. Ik denk dat voetbal is naast rugby en basketbal en waterpolo. Dat zijn een beetje de vier sporten die wel heel populair zijn in Georgië. Ze hebben ook een vrij goed damesvoetbalelftal. Maar ja, ze hebben nog nooit meegedaan met het EK. En dat was altijd een droom. Dus dat het dit keer gebeurd is echt... dat is echt voor de Georgiërs ontzettend geweldig geweest. Ja, begon dat dan eigenlijk al met die plaatsing? Want het ging via de Nations League en de play-off. Eigenlijk via een achterdeur, hè, dat de plaatsing was voor het EK. Ja, ja. Hoe werd dat dan gevierd? Was dat al een soort nationaal feest? Ja, ook al. Ja, en het is überhaupt... Er waren een aantal wedstrijden en eentje daarvan. Dus ook de laatste was ook... Mensen konden geen kaartjes meer krijgen. Het is wel interessant, je hebt dus een Georgische Ticketmaster, net zoals je hier in Nederland ook wel hebt. Die hadden echt ongelooflijk veel extra personeel ingeschakeld. Ervoor gezorgd dat de tickets in elk geval verkocht konden worden. En dat was echt, de kaartjes waren binnen een half uur allemaal verkocht. Buiten het stadion hebben mensen zich verzameld terwijl de wedstrijd speelde. Dus mijn zoontje is 9 en hij had een klasgenootje die buiten het stadion de wedstrijd heeft gevolgd. Dus dat was al zo groot moment al. Ja. En toen begon het EK en dan krijg je de drie poolwedstrijden. Nou, Turkije won dan met 3-1 van Georgië. Daarna het gelijkspel tegen Tsjechië. Ja. En toen kwam die wedstrijd natuurlijk tegen Portugal. Luister even mee. Da, sadi sastelisma. Sakartvelo Portugalia. Ik maak er dan een soort holy cannoli van, maar wat werd er gezegd door de commentatoren? Ja, nou, in het begin heeft het over dat de laatste speler gaat en dat inderdaad de referee het fluitje van de wedstrijd is over. En daarna gaan de presentatoren wild met Georgië-Portugal 2-0, 2-0, Georgië-Portugal. We kunnen dit niet geloven, dus het is echt... zelfs de presentatoren waren helemaal, helemaal wild. Ja, mooi. Ja. En dat dan eigenlijk alleen Ronaldo van het A-elftal in Portugal op het veld stond en voor de rest een B-elftal, dat maakt dan niet uit, hè, denk ik, voor het feest. Nee, nou ja, en het is ook zo in Georgië, als je iemand ook maar vraagt, zeker de kinderen van mijn zoontjes leeftijd, wie is je favoriete speler, dat was altijd Ronaldo, altijd. Ja. En dus dan het winnen tegen Ronaldo. Voor het eerst hoor ik inderdaad kindjes zeggen van... Kwasia is mijn favoriet, Kwesteliani is mijn favoriet. Dus het is echt dat winnen eigenlijk tegen Portugal was heel, heel belangrijk voor Georgië. Wat goed. Ja. Dus je ziet nu eigenlijk dat gewoon spelers uit Georgië de sterrenstatus krijgen... en een inspiratie worden voor de jongeren, voor de kinderen. Ja, nog meer. Ja, het was wel een beetje zo, maar het is echt, dit heeft het echt compleet veranderd. Het is echt de feministische vriendinnen van mij die geen kinderen willen... die zeggen, nou, als ik dan toch een kind heb en ik heb een zoontje, dan vernoem ik hem naar de keeper Mamardashvili. Oh, wat mooi is dat. Maar goed, tegen Spanje liet hij er dan toch in de achtste finales 4 door. Wat deed dat met het land? Was er teleurstelling of gewoon de top? Nee, er was heel weinig teleurstelling. Want iedereen was zo blij dat ze zo ver waren gekomen. En wat ook heel erg belangrijk was, al direct met de Turkije hadden ze ook verloren. Maar er was geen teleurstelling. Want alle experts uit het buitenland, uit Europa, die hadden het allemaal over hoe goed het Georgische team wel niet speelde. En dat is voor het eerst dat het Georgische team dat zo gehoord heeft, zoveel praise heeft gekregen van buitenaf. En dat is heel belangrijk geweest voor de Georgiërs. Want het is niet alleen voetbalfans keken net. Iedereen in het land die had de televisie aan. Kun je zeggen dat het in die zin niet alleen voor de voetballers... maar bijna voor een heel land een soort boost geeft? Ook in zelfvertrouwen misschien, in hoe er naar een land gekeken wordt? Absoluut. En zelfvertrouwen was op dit moment heel erg nodig. We hebben natuurlijk in Georgië hele grote protesten gehad tegen de overheid. En het feit dat iedereen zo samen kon komen rondom de sport... was echt heel erg belangrijk op dit moment voor het zelfvertrouwen van de Georgiërs. Ja, dat zag je ook inderdaad met de binnenkomst van het team toen ze terugkwamen. Werden ze gehuldigd? Ja, het is echt, denk een beetje Amsterdam, of ik weet niet of het Amsterdam was trouwens, ik was 4, maar 1988 sfeer. Ja? Nederland. Ja, het was echt, de straten waren vol, de voetballers die konden bijna niet door bij het podium komen. Dat is een heel groot podium. De minister-president was er, de president was er, er was muziek. Het was echt een hele grote huldiging. Dus, het is wel mooi, ja. Want er was hier in Nederland natuurlijk de discussie, het ging heel even van, ja, als ze tweede worden, zouden ze dan ook nog gehuldigd worden? Dat was, nee, ja. Natuurlijk niet, doe niet zo achterlijk, dan moet je toch winnen. Ja. Anders word je toch niet gehuldigd. Ja. Dat is bij jullie net even anders gegaan. Dat was inderdaad anders. Ja, maar ja, het was de eerste keer. En het was gewoon heel goed voor het zelfvertrouwen van iedereen. Dat ze toch het gevoel hebben serieus genomen te worden. En Inge, ik begreep dat jij verder niet een enorme voetbalfreak bent. Maar is dat een beetje veranderd nu? Nou, ik kijk altijd wel normaal het EK en het WK ook normaal wel. En dit keer ook wel een beetje, maar niet al te veel. Dus ik heb het meegekregen. Ik heb helaas de Portugal-wedstrijd niet gezien. Maar wel, ik heb het wel gevolgd op de New York Times liveblog. Dus ik hou me een beetje op de hoogte. Maar de sfeer, die heb je meer dan meegekregen in ieder geval. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Nou, mooi om te horen. Dankjewel, Inge. Inge Snip was bedankt. Dat. Vanuit Georgië dus. Ja, en dan naar een land dat in onze ogen toch wel een van de grootste tegenvallers was. Italië. Ga ik over hebben met Italië-kenner en commentator Emiel Schelvis. Emiel, goedenavond ook. Hallo, Guilene. Zou jij ook zeggen dat het een van de grootste teleurstellingen van dit EK is geweest? Ja, dat wil ik zeker zeggen. Maar ik wil nog heel even op de vorige spreker inhaken. Mm-hmm. Omdat ik een jaar geleden tot 2 keer toe in Napels ben geweest. En dat alle Georgiërs die ik maar enigszins in staat waren om, laat ik maar zeggen, een bedevaartstocht te maken naar Napels. Want daar speelde de grote Georgische vedette Kvitsa Kvaratskhelia. Die zijn allemaal daar geweest. Dus het is al een beweging die daar is ingezet. Ja. En het is ook zo mooi om te zien dat een land wat niets te verliezen heeft, maar daar alles te winnen heeft, daar, zelfs al worden ze in de achterfinale uitgeschakeld door wat ik we natuurlijk allemaal denken, de aanstaande Europese kampioen Spanje. Dat dus zo'n ontzettende mooie boost geeft. Terwijl in Italië, want daar hebben we het uiteraard over, het precies andersom is. Want daar zijn nog net niet de pek en veren tevoorschijn gehaald. Maar het scheelt niet heel erg veel. Nee, maar met wat voor verwachtingen begon Italië aan het toernooi? Ik bedoel, zijn uiteindelijk titelverdediger. Ja, nou ja, ik had wel de indruk dat ze zo realistisch waren om te denken dat ze niet gingen prolongeren, die titel. Maar ik had ze wel hoger ingeschat, minimaal kwartfinale. Want ja, de manier waarop ze tegen Zwitserland werden uitgeschakeld, dat was pijnlijk. Ja. Ik was op dat moment bij Italiaanse vrienden in de Verenigde Staten, zou je denken. Wat hebben die mensen nou nog met het Italiaanse voetbalteam? Nou, dat zal je verbazen. Die gaan daar helemaal in op. Die werden helemaal gek. Die zaten apathisch voor de tv te kijken van, is dit ons Italië? Dus om aan te geven, Italianen zitten door heel de wereld. Zitten er ook heel veel in Nederland. En we hebben er allemaal iets van meegekregen. Omdat we natuurlijk door de connectie met de grote drie ooit, hè, ons eigen 88-team, daar ook een bepaald gevoel bij hebben leren ontwikkelen. Maar dit was zo'n ongelofelijk klap in het gezicht van al die Italianen. Een wezenloos, als ik het zo mag noemen, laf, totaal niet tot de verbeelding sprekend Italiaans team, werd eigenlijk door Zwitserland als kleine kleuters in de hoek gezet. En waar zat dat nou in? Nou ja, de analyse is door velen gedaan. Er wordt gezegd, Spalletti was altijd een clubtrainer en hij snapt niet helemaal hoe het werkt als bondscoach. Daar zit een kern van waarheid in. Ik heb me ook verbaasd over een aantal opstellingen en verbaasd ook over hoe hij tegen bepaalde zaken aankijkt. Terwijl toch iedereen van tevoren heel erg enthousiast was. Hij was de kampioenmaker van Napoli. Hij had Mancini opgevolgd, die met een hele grote buidel geld voor het Saoedi-Arabische geld had gekozen. Iedereen was heel enthousiast. Want Emiel, zit dan het verschil tussen bondscoach en clubcoach in van hij heeft allerlei plannen, maar uiteindelijk kun je dat niet dagelijks betrainen. En daar heeft hij zich in vergist? Hij heeft zich blijkbaar in vergist. Ja. Hij dacht eerlijk gezegd, en dat heeft hij zelf ook wel min of meer tussen de linies door, om maar in voetbaltermen te blijven, ook wel toegegeven. Hij dacht dat hij met het blok van Inter, wat natuurlijk een glansrijk kampioen was geworden, en met een paar van die legionairs van Roma, en dan hopelijk bouwend op Scamacca in de spits, die het heel goed deed in die periode bij Atalanta, dat hij wel voldoende in huis had met een hele goede Donnarumma in de goal, om per wedstrijd eigenlijk, en ze dachten na Albanië het eerste wedstrijd van oké, 1-0 achter, binnen 60 seconden, 40 seconden. De snelste EK-goal ooit. Een enorme fout achterin. Nou, toch omgezet tot 2-1. het komt wel goed. En toen werden ze eigenlijk daarna al helemaal in de hoek gezet door Spanje. Nou ja, daar kom je misschien nog mee weg, omdat je denkt van, Spanje is te goed voor iedereen. En dat bleek later ook. Maar de manier waarop zij werden weggezet was echt wel Italië onwaardig. Ja. Want het was tactisch niet goed en het was qua energie niet goed. En het was eigenlijk ook daar al, net als tegen Zwitserland dus, was het daar al een enorm voorteken van dat dit Italiaanse team, nou ja, niet heel ver zou gaan reiken. Maar ook inderdaad die laatste wedstrijd in de poolfase. Een goal in de 98ste minuut tegen Kroatië, waarmee ze in ieder geval wel die tweede plaats pakten. Servito Zaccagni con il destro! Zaccagni! L'abbiamo pareggiata! Col numero 20! Sotto la traversa! Sotto l'incrocio dei pali! Ja, dit is echt de blijdschap voorbij, hè? Dit is totale opluchting. Dat is toch mooi? Theo Komen is niet dood. Hij leeft nog. Ja, je zou en het wel zeggen. En van Gelder. Dit is toch geweldig. Maar was er toen in één keer dan vertrouwen? Want daardoor, even, want ze kwamen natuurlijk op de tweede plaats in de pool. En daardoor kwamen ze wel aan de makkelijke kant. Dus even tussen aanhalingstekens van het schema. Absoluut. En daarom, en juist daarom, want je denkt, nou ja, nu til je jezelf over een bepaald doodpunt heen. Iedereen heeft er weer een soort van vertrouwen in. Ondanks dan die afstraffing tegen, vooral mentale afstraffing ook tegen de Spanjaarden. Mm-hmm. Maar ja, dan komt er dus zoiets van Zwitserland. Hoe is het mogelijk? Ze waren overigens Zwitserland in de WK-kwalificatie. Italië al twee keer een enorme doorn in het oog. Want ja, twee keer hebben ze er gelijk tegen gespeeld. Waardoor ze zich dus niet voor het WK, het vorige grote toernooi, kwalificeerden. Direct. En ook niet via de play-offs. Dan gingen ze tegen Noord-Macedonië eruit. Of all people. Ja, ja. Dus ja, dus er was echt wel vertrouwen. Van nou, tegen Zwitserland gaan we het echt Italië zien. Nou ja, het tegendeel was waar. Nogmaals gezegd, geen energie. Nee. Geen goede spelopvatting. Zullen we ook even luisteren naar die, want dat werd dus de 2-0 uiteindelijk. Die tweede goal, hoe dat klonk bij de Rai. Molto complicati da leggere, pallone in area, tiro a giro, rete. Raddoppio della Svizzera con Vargas. 30 secondi di gioco e 2-0 per la Svizzera e noi lì a guardare. Om even het contrast te laten horen met het fragment hiervoor. Het lijkt bijna alsof de commentator zich er ook al heeft neergelegd, toch? Nou ja, inderdaad. En dat gevoel kreeg je ook al in de eerste helft, naarmate de wedstrijd vorderde. En toen het 2-0 was, heb ik nergens, maar dan ook helemaal nergens, het gevoel gehad van, nou, Italië gaat nog een goaltje maken en gaat het misschien toch nog via een verlenging of strafschoppen eruit halen. En dan zie je dus die analyse die ik net al probeerde even aan te geven met, waar zit het hem dat nou in? Ja. Zit hem dat inderdaad? Nou ja, Inter was dus al vroeg kampioen. Hij heeft moeite gehad, Spalletti, om die energie, die kampioensenergie van die vijf Interisti, die natuurlijk zijn basis hadden moeten vormen. En natuurlijk had hij die mensen ook op de goede plek moeten zetten. Want hij zette, om maar iemand te noemen, die Marco, gewoon ouderwets linksback. Nou, dat speelt hij al 100 jaar niet meer. En die kon er ook helemaal niet meer uit de voeten. Die werd en door Lamal al tegen Spanje gedold. En ook in die wedstrijd tegen Zwitserland had hij daar eigenlijk niets te zoeken aan die linkerkant als back. En hij heeft heel lang, en dat is helemaal raar, want dat is echt wel een beetje, lijkt het op van, ja, jij bent mijn aanvoerder geweest bij Napoli. Hij heeft alle wedstrijden die Giovanni Di Lorenzo laten staan. En die was zo ongelooflijk slecht. Die heb ik echt nog nooit zo slecht zien spelen. En die was echt zijn aanvoerder bij Napoli. En die heeft hij geen enkele keer heeft hij gezegd, nou ja, oké, dat moet ik niet doen. Die moet ik er gewoon uithalen. Dus hij kiest dan eigenlijk voor, ik wil niet zeggen een vriendje, maar hij kiest een vertrouweling is het dan, hè? Ja. Ja, maar ja, als je zo slecht speelt, en dat deed hij al 3 maanden, hè, bij Napoli daarvoor. Dus ja, en dat wordt hem wel voor de voeten gegooid. En daarom komt er ook nog wel, denk ik, een serieuze, nou ja, zeg maar, rustig gezegd, een serieuze evaluatie van dit toernooi. Dat heeft al een beetje plaatsgevonden. De voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, Gravina, heeft ook al een veeg uit de pan gekregen. Want Italiaanse media, kijk, wij zijn inmiddels wel heel kritisch op ons Nederlands elftal, maar maak daar nog een factor 10 van en dan kom je bij Italië uit. Ja. Maar Spalletti mag voorlopig wel blijven van de bond. Bond heeft ook aangegeven van, ja, weet je, de problemen bij het Italiaanse elftal zijn niet in 8-9 maanden op te lossen, want zo kort zit Spalletti er pas. Is hij ook wel verweten dat hij eigenlijk te snel gaat in het verandering van systeem, dat hij met 4 in plaats van de vertrouwde 5 verdedigers is gaan spelen. Wil hij dan te snel of zit het probleem veel dieper, zeg maar, staat van het hele Italiaanse voetbal? Nou ja, kijk, als je heel eerlijk bent, als je naar de staat van het Italiaanse voetbal kijkt, dan is het natuurlijk ja, best wel om ongerust van te worden, dat er natuurlijk een AC Milan en een Juventus, Inter in mindere mate dan, maar eigenlijk nauwelijks spelers voor de nationale ploeg leveren. Ja. Dus daar heb je echt wel een punt. Aan de andere kant zie je, godzijdank, beginnen de Italiaanse clubs ook de jongeren weer een beetje de kans te geven. Italië onder 20, finalist wel op het WK. Italië onder 17, net Europees kampioen geworden. Italië onder 19, was dat al anderhalf jaar geleden. Dus er zit best wel heel veel mooi talent aan te komen. Maar goed, die moeten nog wel zich bewijzen. En die zullen ook nog wel hun kansen bij de clubs moeten krijgen, waar voornamelijk buitenlanders op de belangrijke plekken spelen. Want dat is natuurlijk toch een, ja, zeg maar een vloek een beetje in het Italiaanse voetbal. Engeland merkt daar trouwens op een ander front ook van alles van. He, dat, je ziet dat de Engelse voetballers ook moeite hebben om zonder hun buitenlandse collega's tot een bepaald niveau te reiken. Dus ja, Italië moet ook niet denken dat het binnen een jaartje weer is opgelost. Want het is wel structureel nu aan het worden dat ze een groot toernooi missen. Je zou bijna kunnen zeggen, die Europese titel, met twee keer door penalties halve finale finale in Engeland. Ja, dat is wel een uitzondering nu op dit moment gebleken. Dus ondanks het feit dat over het algemeen de positieve ontwikkeling in het Italiaanse voetbal, zie alle clubs die ook Europacup finales halen. Ze hebben de meeste Europacup finale gehaald van alle landen in Europa van de laatste 3 jaar. Reken die Conference League, Europa League natuurlijk wel even gemakkelijk op het niveau Champions League mee. Maar toch, het betaalt zich niet uit landelijk. Ja. Maar dat bepaalt zich nog niet uit naar een landelijk niveau, een nationaal niveau, waarin ze weer gaan aanhaken. Dus de komende WK-kwalificatie gaat echt wel cruciaal worden. En ik denk ook dat als Spalletti niet bij de eerste 3-4 wedstrijden meteen weer een Italië met elan laat zien, met durf, met niet vermoeide mensen, maar met hongerige mensen, met een volkslied dat niet alleen maar het hoogtepunt gaat zijn van een hele wedstrijd, maar een aanleiding gaat zijn tot weer spiritueel voetbal zoals Italianen dat kunnen spelen. Ja, dat Spalletti dat dan aangaat voor de moeite. Amen, zeggen wij dan, Emiel. Dankjewel. Grazie. Emiel Schelvis. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, of is dat hem net niet? En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of ben twee uur, drie gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht, ey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of mijn luchtje en mijn lade, want ik slaap hier vast nog vaker. Snelle en Maan samen met Blijf ik slapen. We hadden het al net met Marcella Mesker over Nederlands succes op Wimbledon. Rolstoeltennister Diede de Groot was vanmiddag op het Heilige Gras in Londen in 2 sets te sterk voor haar landgenoot Aniek van Koot. Diede, goedenavond. Goedenavond. En heel erg gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ben je het aan het vieren nu? Het feestje is nog klein, want morgen heb ik gewoon nog de dubbelfinale te spelen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Maar ik heb inderdaad vanmiddag nog wel even met alle familie die aanwezig is heel even op het Wimbledon gras kunnen zitten. Dat is even het nadeel als je superieur bent, hè, en ongeveer alle finales speelt. Dan moet je gefocust blijven. Ja, tot het einde. Ja. Maar 6e keer dat je dit Grand Slam toernooi Wimbledon weet te winnen. Maakt het dat specialer of minder? Hoe moet ik dat zien? Hoe ervaar je dat? Ik denk dat de allereerste, dat is, blijft altijd eentje die je nooit zal vergeten. Maar vandaag was echt ontzettend bijzonder. Omdat we op Court 1 speelden. En eigenlijk denk ik dat het zeker 80% gevuld was. Dus dat zijn gewoon echt een paar duizend man die daar zitten. En ze waren echt helemaal... Ze gingen op in de wedstrijd. En dat maakte het wel heel erg speciaal. Iets wat ik nog nooit heb meegemaakt op deze manier. Ja. En de wedstrijd, want je versloeg dus Aniek van Koot, ook een Nederlandse, met 6-4, 6-4. Ik moet even denken, we hadden het net met Marcella over de andere damesfinale. Dat Krejcikova die eerste set eigenlijk met zoveel gemak pakte. Jij pakte ook die eerste 4 games. Geeft dat spanning of juist ontspanning van, zo gaat het wel heel makkelijk? Ja, grappig genoeg een beetje ontspanning. En het kan zomaar zijn dat in de damesfinale ook wel gebeurde. Na een eerste set makkelijk winnen. Ga je iets ontspannender een tweede in. Ik had beide sets een hele goede start. Dus inderdaad in de eerste 4-0 en in de tweede 4-1 voorsprong. En toen kwam ze toch weer terug. En dat is echt heel erg goed gespeeld van Aniek. Ze liet echt haar beste tennis zien. Het was zaak voor mij om echt heel degelijk en goed mijn spel weer onder controle te krijgen. Ja. Sterker nog, want ze had in die tweede set nog een gamepoint op 5-4. Dus het had bij wijze van spreken om zomaar een derde set kunnen worden. Ja, dat klopt. Ja, het zit echt heel erg dicht bij elkaar. Die meiden zijn echt keihard aan het trainen om mij te verslaan. En dat kan ik goed merken in de wedstrijden die ik tegenwoordig speel. Ze zijn deze week ook eigenlijk allemaal spannend geweest. Dus heel erg goed voor tennis, denk ik. Ja. Begin mei, en dat is bijna uniek, verloor jij een wedstrijd. Bij een graveltoernooi in Turkije kwam er een eind aan die zegenreeks van 145 wedstrijden achter elkaar die je had gewonnen. Je kunt zeggen dat is jammer, maar ik hoorde ook, dat vertelde Marcella ook, dat je indruk had gemaakt met op Wimbledon een toespraak die je had gehouden, dat je zei dat het ook ergens een opluchting was en misschien ook goed, en dat het je trots maakte hoe je met dat verlies bent omgegaan. Hoe zit dat? Ja, ik heb de afgelopen 3 jaar echt elke wedstrijd die ik speelde met al mijn overtuiging gespeeld. Maar er zaten ook gewoon wel wedstrijden tussen waar ik eigenlijk meer bang was om te verliezen dan dat ik aan het spelen was om te winnen. En naar het verliespartij in mei heeft dat me toch wel aan het denken gezet. En ben ik meer eigenlijk op zoek gegaan naar hoe wil ik op de baan staan en wat vind ik wat bij mij past. En die zoektocht brengt me dus wel echt weer extra motivatie. En hoop ik toch op die manier de mentale druk die er toch wel bij komt kijken bij zoveel winnen, toch een beetje te onderdrukken. Want uiteindelijk gaat het dan, wordt bijna die zegenreeks voortzetten belangrijker dan die individuele wedstrijd winnen? Nou, ik denk dat dat de afgelopen 3 jaar best wel is door mijn hoofd is gegaan. Dat ik eigenlijk echt op de baan stond denkende van ik mag niet verliezen nu, want dan verlies ik de streak. Of iedereen die verwacht weer dat ik win, dus ik moet nu ook winnen. En dat is natuurlijk, dat hou je een poosje vol, maar niet altijd. En dat is ook wel gebleken. En daardoor is het nu op een bepaalde manier dus wel fijn dat ik verloren heb, omdat die druk er in ieder geval even af is. Maar natuurlijk blijft daar mijn eigen druk en ik weet wat ik kan en ik wil het ook heel graag laten zien. En dat is dan toch wel weer mooi dat je dat gewoon, ondanks zo'n verliespartij, weer kan oppakken. Ja, ja. Morgen de dubbelfinale samen met Jeske Gifjoen. Ga je die wedstrijd ook met veel vertrouwen tegemoet? Ja, ik heb er zin in. Het zijn bekende tegenstanders, maar op gras nog niet heel erg. Dus ik heb er zin in. Ja. En dan de spelen. Nou ja, je gaf net al aan, iedereen probeert mij te verslaan. Maar dat gaat niet lukken voor de spelen, toch? Laat ik zo zeggen dat, dat op Roland Garros, we spelen natuurlijk op bekend terrein, voor mij ook. Maar het gaat echt helemaal anders worden. Want het is niet Roland Garros. Het wordt daar wel gespeeld. Maar het zijn uiteindelijk de Spelen. En ja, dat zal toch echt wel een bijzondere sfeer met zich meebrengen. Ik heb er super veel zin in. Ik heb echt al een hele grote groep mensen die ik ken die er naartoe gaan. En ook dat zal gewoon wel weer de nodige druk met zich meebrengen. Maar ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen om daar weer op het hoogste podium te staan. Ja, ga ervan genieten. Succes alvast. En succes morgen natuurlijk ook bij de dubbel op Wimbledon. Dieder de Groot, dankjewel. Het Zuid-Franse Po verkeerde 2 dagen lang in toersferen. Met gisteren de finish en vanochtend de start. En het is niet voor het eerst dat de stad, die gelegen is aan de voet van de Pyreneeën, het toercircus ontvangt. Misschien zou je zelfs Po in 1 adem kunnen noemen met steden als Parijs en Bordeaux. De stad heeft zelfs een openluchtmuseum die helemaal gewijd is aan de winnaars van de Tour. Wat is toch die connectie tussen Po en de Tour? Een reportage van Edwin Cornelissen. Mesdames, messieurs, public de Pau, est-ce que vous êtes prêts à accueillir nos champions? Even weg hoor bij de finishhectiek in Pau. Zo'n 1,5 kilometer verderop sta ik op een stuk gras. Een parkje is het eigenlijk, omgeven door mooie palmbomen. Daarboven daar zie ik de promenade met de dure, de chique hotels. Want Pau is wel de stad van de grandeur? Een beetje wel. Maar hier hebben ze toch wel zoiets van, goed, de grandeur, dat is toch meer Bordeaux voor hun. Rod Schilpoort, ik kan het weten, die woont al jarenlang in de omgeving van Po. We staan hier bij een museum, geheel gewijd aan de Tour de France. Nou ja, een museum, het is eigenlijk een grasveld. En wat hebben ze daar allemaal uitgestald? Ja, daar hebben ze allemaal totems neergezet. Voor elk jaar staat er een totem met de winnaar staat erop. Oh ja, de zuilen. En dan zien we inderdaad de foto's, de jaartallen. En ja, sommige die zijn echt al een beetje vergild ook, hè, de foto's. Ja, dat zijn natuurlijk al wat oudere foto's. Het prachtige stadje Po verlaten de coureurs met een hart bezwaard door sombere verwachtingen. Ze gaan de gevaarlijkste etappe van de Pyreneeën tegemoet met de bestijging van de dreigende Aubisque. Wat is dat toch dat Po altijd weer terugkeert in de Tour? Ja, wat is dat toch? Het is eigenlijk een soort... De Tour zonder Po is als cola zonder suiker. Laten we het zo maar zeggen. He, zonder prik. Dat kan eigenlijk niet. Het is na Parijs en Bordeaux zijn we natuurlijk de derde stad qua aankomsten. Dit jaar is het alweer de 75ste keer dat ze aankomen in Po. In 111 edities. Hè? Maar er zou ook een reden zijn waarom de Tour graag in Po komt. Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is voor de Tour om toch elke keer weer in Po te komen, is dat we genoeg hotels hebben om iedereen te herbergen. Daarnaast is het heel makkelijk aankomen eigenlijk in Po, want we hebben natuurlijk de autoroute die langskomt. We hebben de trein en daarnaast hebben we natuurlijk ook een vliegveld. Maar dan kan ik nog denken, er zijn meer steden in Frankrijk die en een vliegveld hebben, hotelkamers, aanvliegroutes, noem het allemaal maar op. En toch Po? Ja. Want we hebben natuurlijk ook de bergen om de hoek. Kijk, iedereen kan zich natuurlijk herinneren van Marie Blanc en de Aubisque en de Tourmalet. Het is echt, wat ze zeiden toen ook van, Porte de Pyreneeën. Dus de deur, de opening naar de Pyreneeën toe. De uitlopers van de Pyreneeën beginnen al iets van de beenspieren te vergen. Het zijn allemaal de tourwinnaars die erop staan. Dus dan denk ik dat we zo meteen bij Joop... Kijk, hier komen we bij Joop uit. Oh ja, 1980, Joop Zoetemelk. 1980. Die zou er eens Jan Janssen ook trouwens. Jan Janssen moves off and beats Frank Sprinkel. En hey, ook nog heel recent deze. Ja, dit is van Jonas natuurlijk, Jonas Vingegaard. Die toen een geweldige tour heeft gereden. Eigenlijk een pieterig klein etappetje dat de renners naar Po moest brengen. En van de Poel wint de etappe heel makkelijk. Adrie van der Poel, de papa de Mathieu van der Poel, avait été également vainqueur d'étape ici à Po. Podes met oog voor de historie. Anno 2024 dromt iedereen samen bij de Place de Verdun, waar de finishstreep ligt. Daar valt een groot spandoek op. Po, hartje, Tour. Het is een liefdesverklaring. Want de Tour komt niet alleen graag hier. Nee, Po profiteert er ook van. Po is natuurlijk eigenlijk een stad, een businessstad. Wat er toch gebeurt is dat er komen de vakanties. Dus dan valt het eigenlijk helemaal stil. Dus zeker voor alle toeristische gedeelten gezien is het heel interessant om te zeggen van, goh, we kunnen 2, misschien soms 3 dagen hier in Po mensen hebben. En wat al het volk natuurlijk met zich meedraagt. Want het is voor de economie is het ook belangrijk. Le succes de Jasper Philipsen! Op de vrijdag is het Jasper Philipsen die gekroond wordt als de meest recente winnaar in Po. Na een finale die ontsierd wordt door een valpartij. Les coureurs avant 800 meter de chute! Een terrible chute, malheureusement! En ook dat past wel in de geschiedenis van Po en de Tour. Want het ging ook nog wel eens mis in deze contrast. Ja, we hebben natuurlijk tragische ritten gehad in de Pyreneeën met Kersartelli. jammer genoeg ook dopingschandalen toen de tijd. Met Rasmussen, Vinokourov. Het hele verhaal van Po en de Tour, dat is toch wel met een beetje met elkaar verbonden. En vandaag kan Po de Tour nog één keer in de ogen kijken als de start is. Vlakbij het museum, Tour des Géants. En van daaruit gaan de poorten naar de Pyreneeën wagenwijd open. Is Po trots? Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die beginnen weer. Het is hetzelfde met de Grand Prix die je door de straten raast één keer per jaar. Van, goh, het is overlast. Maar aan de andere kant, als de Tour er niets is, dan wordt het ook gemist. Ook dat is dus Po en de Tour. Een reportage van Edwin Cornelissen. En we blijven in Frankrijk, want er was de laatste maanden veel te doen over de waterkwaliteit van de Seine. In de Parijse rivier wordt de Olympische triathlon en het open waterzwemmen afgewerkt. Maar de rivier was flink vervuild. Nou, inmiddels schijnt dat verleden tijd te zijn, als we het stadsbestuur mogen geloven. De Seine zou in de afgelopen 12 dagen zo'n 10 tot 11 dagen binnen de gestelde eisen zijn gebleven. En om dan aan alle twijfels een eind te maken, nam de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, vandaag een duik in de rivier om te laten zien van kijk eens, het is helemaal veilig. Mooie aanleiding voor ons om te bellen met de 21-jarige triatleet Mitch Kolkman. Goedenavond, Mitch. Goedenavond. Jij hebt je al geplaatst voor de individuele triathlon en de achtervolging. We gaan het zo hebben over die scène. Maar eerst even jouw dag van vandaag. Want je hebt net een wedstrijd in Hamburg gehad. Ging het goed? Ja, klopt. Het was een goede wedstrijd voor mij. Ik werd 14e. En is een goede voorbereiding richting Parijs. Ja. En dat is jou, want je doet individuele wedstrijden nog niet zo lang, hè? Op het allerhoogste niveau nog niet zo heel lang. Mm-hmm. Dit is het allerhoogste niveau en... Ja, dit is mijn tweede. En om dan 14 te worden, geeft veel vertrouwen richting Parijs. En waren de toppers die we in Parijs straks zien, waren die er ook bij vandaag? Ja, zeker. Ik denk dat er een enkele afwezig was. Die kozen training nog voor een wedstrijd. Maar in principe was de absolute top was er zeker. Dus jij gaat met een goed gevoel die kant op? Zeker. Ook als het om de kwaliteit van het water gaat. Want 30 juli, dan doe je dus de individuele triathlon in Parijs. 5 augustus is dan de gemixte estafette in de Seine. Wat dacht je toen je vandaag de Franse minister van Sport het water in zag duiken? Ik heb mezelf niet zien duiken. Oh. Maar dat zijn voor ons natuurlijk hele goede berichten. Uiteindelijk willen we gewoon zwemmen in de Seine. Dat is natuurlijk ook een iconische venue. Dat zijn goede berichten hier. En dan heb jij niet het idee van, oh, dit is echt een prachtig toneelstukje wat hier wordt opgevoerd? Ja, kijk, uiteindelijk geloof ik wel gewoon de nieuwsberichten over de waterkwaliteit. Maar ja, uiteindelijk dat ze natuurlijk publiceren dat de minister erin is gedoken. Dat doen ze natuurlijk slim, maar dat hoort ook een beetje bij de Olympische Spelen. Ja, hè? Ja, het is jammer dat Macron het niet zelf durft, hè, Fonny? Ja, dat was helemaal mooi. Was nog leuker geweest. Ja, precies. Maar stel nou dat, en we gaan er dan vanuit dat het klopt, dat het goed genoeg is. Als het niet goed is, zoals ze nu zeggen, wat kunnen dan de gevolgen zijn voor jullie als zwemmers? Dan zouden we eerst naar een alternatieve datum gaan. Dat is volgens mij 2 of 3 dagen na de originele datum gepland. Mocht het dan nog steeds niet goed zijn, dan wordt het een duathlon. Dus dan wordt het lopen. Oh, Wordt het zwemmen helemaal eruit gehaald. Dus er is geen alternatieve locatie, enkel alternatieve datum. Want dat werd wel gezegd, toch? Dat er een alternatieve locatie was. Ja, dat ze daar naar aan het kijken waren. Oh, oké. Alleen dat konden ze waarschijnlijk logistiek niet op zo'n korte termijn misschien regelen. Of, ja, daar weet ik ook het zijn er niet van. Maar in ieder geval is dit wat ik heb gehoord. En ik ga er gewoon vanuit dat er zeker gezwommen gaat worden. Ja, want stel dat het inderdaad wel vervuild is, dan zouden daar bacteriën in kunnen zitten, neem ik aan. Heb je wel zoiets meegemaakt, dat je ergens ziek van wordt? Ja, ik denk dat alle triatleten dat ooit wel eens hebben meegemaakt. Ook van schoon water kan je soms ziek raken. Kijk, we zwemmen en je krijgt wel eens wat water binnen. Je krijgt wel eens misschien 1 of 2, 3 slokken water binnen. En het ergste wat er kan gebeuren eigenlijk door vervuild water... Wat er in Parijs aan de hand is dat er wat te veel E. coli, die bacterie. Mm-hmm. En dan ben je 1, 2 dagen aan het overgeven, maar daarna dan ben je er ook wel weer. Ja, het zijn geen leuke 2 dagen, maar... Waar hebben we het over eigenlijk? het geeft geen blijvende schade of zoiets. Nee. En tijdens het zwemmen heb je er geen last van? Nee, het kan heel snel na je race komen, maar meestal ja, de dag erna of de avond, de nacht, zeg maar. Dan voel je opeens van, oh, dit is niet goed. Nee, nee. Wat is eigenlijk het meest vervuilde water? Want jij hebt heel wat ervaring met verschillende plekken zwemmen. Het meest vervuilde water waar je een duik in hebt genomen? Ja, dat zou ik niet weten. Kijk, ik ga er gewoon altijd vanuit dat het schoon is. Dus ik kan beter zeggen, ik heb wel ook op mooie plekken juist kunnen zwemmen. Eigenlijk over de hele wereld. Dus ja, ik kan nu niet even bedenken wat het meest vervuilde water was waar ik in heb gezongen. Ik denk dat jij daar ook iets anders in staat. Als jij het water uitkomt en je denkt, goh, wat doet die jeuk daar overal? Dan sta je daar waarschijnlijk minder van te kijken dan dat iemand anders dat zou hebben. Nee, ja, inderdaad. We komen wel eens gekkere dingen tegen. Ja. Of pijntjes of ziekte of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk moet je altijd snel door, ja. Hoort erbij. Wat zijn je doelen op de Olympische Spelen? Omdat ik dus nog niet heel veel wedstrijden op het individuele hoogste niveau heb gedaan, is de individuele race echt wel een bonus voor mij. Daar wil ik gewoon zoveel mogelijk ervaring op doen. En natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen, maar vooral de dingen meenemen en leren richting Los Angeles 2028. Want daar wil ik wel echt individueel staan om te vechten voor de medailles. Maar zoals jullie zeiden, is er ook een tweede onderdeel op de triathlon. En dat is de gemengde estafette met twee dames en twee heren. En ik denk dat we daar, als alles een beetje mee zit, voor de medailles mee kunnen doen. Oké. Dus ja, daar gaan we gewoon voor. En er kan een hoop gebeuren. Het kan de goede kant op vallen. Het kan ook de minder of de niet goede kant op vallen. Ja. Maar ja, ik heb er vertrouwen in. En we zijn hier ook als team in Hamburg. Dus morgen staat er ook nog wel een test op het programma. Want dan racen we het WK gemengde estafette. Dus dat is eigenlijk de laatste test richting Parijs voor ons als team. En daar hebben we allemaal veel zin in. En welke positie heb jij? Want bij die mixed relay dan heb je dus man, vrouw, man, vrouw. Waar start jij? Op het kwalificatie-evenement waar wij toen ons plaatsten voor de Olympische Spelen. Toen startte ik als eerste. Dus dan mocht ik het spits afbijten. En waarschijnlijk morgen ook. Maar dat is nog wel een tipje van de sluier. Want we hebben nog wel een meeting vanavond. Dus, Oké. Dus dan krijg je het definitief. Laat het andere landen niet horen. Nee, nee, nee, die luisteren natuurlijk allemaal mee. Heel goed hoor, dat je die kaart op de borst staat. Ja, nee, ja. Hey, en dit is de laatste wedstrijd voordat je naar Parijs gaat. Voor de rest is het nog trainen. Ja, zeker. Ik, 2 weken geleden heb ik, misschien in Nederland, heb ik nog een Europacup gedaan. En die heb ik gewonnen. En het week daarvoor het Nederlands kampioenschap gewonnen. Dus we zitten in een goede flow. Ja. En dat hoop ik mee te nemen richting Parijs. Nog even de puntjes op de i zetten na dit weekend. En dan gaan we het zien. Hopelijk genieten en goed zwemmen daar in een iconische rivier. Een schone scène en fietsen over de Champs-Élysées. Mannen, wacht in ieder geval een prachtig parcours. Dus ga daarvan genieten, zou ik zeggen. Wij gaan je volgen met Radio Olympia, uiteraard. Mitch Koopman. En succes ook morgen. Straks in het tweede uur van Langs de Lijn op deze zaterdagavond gaan we uitgebreid terugblikken op de afgelopen 2 weken van de Tour en de etappe van vandaag. NPO Radio 1. Blijf alert en houd honden aangelijnd. Die dringende oproep doet de provincie Utrecht na een aanval van een wolf op een hond in een natuurgebied bij Leusden. Wat is er aan de hand? De meeste mensen kennen alleen de limonadewesp die zomers de terrassen afstruint op zoek naar zoetigheid. Maar wereldwijd zijn er meer dan 100.000 andere soorten wespen. En we kunnen niet zonder. Muggen vangen, allerlei plagen proberen te onderdrukken. Verder, witgatjes in de venolijn. En waarom het madeliefje wit is en de klaproos rood. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw tweejarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes. De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Welkom terug bij Langs de Lijn, waarin we dit uur uitgebreid gaan hebben over de Tour. 2 weken zitten erop en de laatste wordt er ook waarschijnlijk één om je vingers bij af te likken. Vuurwerk was er vandaag in elk geval genoeg met de eerste Pyreneeënrit en een spetterende slotklim. We gaan het allemaal bespreken met oudrenners Henk Lubberdink en Aart Vierhouten en schrijver en wielerliefhebber Frank Heijnen. Blijf erbij tot 11 uur. Twee weken Tour de France zijn voorbij gevlogen. Vandaag zijn de renners begonnen aan de allesbeslissende en loodzware laatste week. Met zondag in Nice, volgende week natuurlijk die afsluitende tijdrit. We gaan terugblikken op de afgelopen 2 weken en vooruitkijken naar de etappes die nog gaan komen. Met de gasten die ik al net noemde, analist Henk Lubberdink en oud-wielrenner natuurlijk, sportjournalist, schrijver en wielerliefhebber Frank Heijnen. En vanuit Frankrijk worden we vergezeld door Aart Vierhouten, oud-renner en nu ploegleider bij Q365 Pro Cycling Team. Maar zo eerst is die etappe van vandaag erbij gaan bakken. Want jullie zaten al tijdens het nieuws hier even over, als we het dan over genieten hebben. De renners vertrokken begin van de middag in Pau voor een rit van 150 kilometer door de Pyreneeën, met daarin de Col de Tourmalet en finish bovenop de Pla d'Adet. Mon dieu, qu'ils sont doux. Ja, er komt een heel zwaar weekend aan. Ik denk de eerste 60 kilometer zitten we in het casino. En hopelijk valt hij op rood. Ja. Een spervuur aan demarages heeft nog niet geleid tot een kopgroep in de snelle en erg actieve beginfase. Het lijkt zowaar een openbaring in Lourdes, waar 4 man zich hebben weten los te weken. De Lee, Cocard, Beulens en Van der Poel hebben op het juiste moment aangehaakt. Eerste stroken van de Tourmalet. Mathieu, die gaat ook lekker hoor, want die kopgroep wordt kleiner en kleiner. En ondertussen zit hij er nog gewoon bij en hij oogt wat mij betreft ook relatief fris nog daar vooraan. De mannen van Pogacar houden het peloton op constante achterstand. Blijft om en bij de 4 minuten cirkelen. Op de Tourmalet plooide hij niet. Op de daaropvolgende Urquet wel. En hier eindigt het verhaal dan voor Mathieu van der Poel. Codu als eerste boven voor Lascano. Maar kijk die voorsprong, 1.25. Dat dromen van die ritzegen, dat mag nog eventjes. Maar die droom gaat straks ruw verstoord worden, denk ik. En de koers is ontploft. Allemaal magisch. Adam Yates met een aanval. Ja, die is hier niet naar voren geschoven volgens mij met als doel om de rit te winnen. Want die kijkt vooral achterom. Komt de baas al? Komt de Sloveense chef al? Waar blijft hij? En daar gaat hij, daar gaat Tadej Pogacar. Dit is het moment waarop we hebben gewacht. Vingegaard is nog even aan het graaien en grabbelen op zoek naar een antwoord. Wat een kerel, wat een renner. Wow, ja, mooi, binnen. Tweede ritzegen van deze Tour voor Pogacar. Hij gaat zijn gele trui verstevigen. Ja, dan zien we een algemeen klassement waarin Pogacar dus leidt met 1 minuut 57 op Vingegaard en 2.22 op Evenepoel. Henk, die etappe, was het genieten of welke kwalificaties zou je erop plakken? Ja, ik vond het wel een negen waard. Een 9? Ja? Ja. Waar zat hem dat in? Het mentale spel. Ja, er zit zoveel in. Woensdag kregen ze natuurlijk een flinke tik over de vingers. Vooral Pogacar. En dan zie je toch hoe sterk dat hij is. We weten eigenlijk niet of het nou werkelijk een hongerklop was. De benzine, de brandstof was wel op. Maar of het echt... hoe kan het gebeuren? Allemaal dat soort vraagtekens. Mm-hmm. En dan zo je laten gelden. Zo de ploeg laten rijden. En dan, dan denk je, hij gaat aanvallen. Nee, dat hangt eigenlijk van je binnen af. Wanneer, hoe en van je ploegmaten. Ja. En die ploegmaten waren goed aanwezig. En bij Vindegaard werden ze een beetje opgerookt. En dan is het moment. En als je dan Adam Yates het gat in durft te sturen... die dan, en dan blijkt het nooit echte mensen te zijn... dat Adam Yates eigenlijk iets te hard rijdt. Want toen Pogacar erbij kwam... ja, toen kon hij eigenlijk niet veel meer. Dus hij had zijn kruid toch iets te veel verschoten. Ja. Daarvoor zat hij denk ik ook steeds om te kijken van... alsjeblieft, kom nou, want anders kan ik niks meer betekenen. Te veel. En dat is wat ik dan lees als ik naar zo'n koers zit te kijken. En dat maakt het juist zo mooi. Het blijven mensen. De ene dag is de andere dag niet. Je kunt heel veel dingen berekenen. Met deze hartslagen, deze wattages verbruiken ze zoveel. Dus hij kan nog wel even wachten met een gelletje. Ja, de ene dag is de andere dag niet. Je verbrandt soms meer. En dat staat nergens in de boeken, dat staat nergens in het systeem. En dat vind ik zo mooi aan fietsen. Ja, want begreep ik nou, Aart, dat uiteindelijk op het moment dat Pogacar Yates vooruit stuurde om te gaan, dat bijna intuïtief was geweest? Aart? Ja, gevoel. Ja. Een duidelijk gevoel van Tadej. En wat hij achteraf aangaf. Ja, ik wacht wel tot de sprint. Om niet weer dezelfde fout te maken. Had hij toch het gevoel dat Jonas misschien ietsje minder was. En besloot hij hierop te anticiperen eigenlijk. En ik was zelf ook een beetje bezorgd hoor. Toen toch al vrij snel Almeida op kop moest rijden. Mm-hmm. Met nog 8 kilometer te gaan. En dat was eigenlijk veel te vroeg. Met alleen nog Yates naast hem. De beste oplossing was eigenlijk wel dit. Om dan toch Yates vooruit te sturen. En Almeida toch een klein beetje te reserveren nog. Ook voor de dag die morgen nog komt. Ja. En ook nog een jongen die gewoon bij de top 5 staat van het klassement. Ja, ja. Dus op zich was het eigenlijk een hele goede ingeving van Tadej. Of het van hem kwam of vanuit de auto, ik heb geen idee. Maar ja, ik begreep dat hij na afloop zelf had gezegd dat het, dat het intuïtief was. En dat Yates dus hoorde, je moet gaan. Oké, dan ga ik. Ja, ja. Dat het op die manier ging. Ja. Alle verhalen dat is waar. Ik moet niet te naïef in zijn. Nee. Dat is een beetje succes claimen, dat kan natuurlijk ook. Aart? Ja, nee, toch wat Henk ook aangaf. Van de motivatie in zijn hoofd om toch uit te halen. Dat hij voelt dat het op het randje zit. Maar dat hij ook weet... dat hij de tweede keer de Tour verloren... een verschrikkelijke knal om zijn oren gehad in de tijdrit. Van Jonas. En wetend wat er aan het eind van de week nog op stapel staat... met de tijdrit van Monaco naar Nice. Die echt heel erg lastig is. En met goede benen maak je daar het verschil vrij eenvoudig, laat ik het zo zeggen. Uh-huh. Als de ander ietsje minder is. Dus dan is een minuut niks. Ja, ja. Dus de tijdwinst die ze nu kunnen pakken... en niet genoegen nemen met 10 seconden. Maar vandaag was een stevige slag met 49 seconden. Frank, zag jij hetzelfde? Nou ja... Wat ik heel gedurfd vond, waar Henk ook al op alludeerde... was natuurlijk dat Pogacar is eigenlijk in zijn eigen mes gelopen eerder deze week. Heeft inderdaad Vingegaard opeens naast zich moeten dulden... en daar eigenlijk iets voorbij. Dus ook je merkt ook de publieke opinie... ik weet niet of dat bij hen intern ook zo was... maar in ieder geval om de Tour heen merkte je dat het begon te kantelen... richting Vingegaard. Terwijl de eerste 10 dagen natuurlijk heel duidelijk... Pogacar boven was. Dan stapt Ayuso. En toch wel een belangrijke, ook wel een beetje een lastige knecht. Want ook zelf ambitieus van Pogacar af. Dat is gewoon een belangrijke man. Als je dan ziet hoeveel kilometer Polit, helemaal geen klimmer, op de Tourmalet op kop rijdt. Een peloton van 30, 35 man overhoudt. Dan merk je dat de spirit in die ploeg echt waanzinnig is. En dat komt ook door Pogacar. Denk ik. En Visma, zonder al te veel dominant te rijden, eigenlijk gewoon te volgen, was er opeens niemand meer over. Terwijl het leek alsof renners als Van Aert en Kelderman er steeds beter in kwamen. En dat is wel nodig natuurlijk. De Vingegaard zal ze nodig hebben om tactisch ook iets te verzinnen in die volgende bergritten. Zullen we even luisteren naar de ploegleider van Vingegaard, Christian Nierman. We hebben laatst tijd verloren op Pogacar. We verwachten dat hij aan zou vallen op de laatste klim. Dat is ook gebeurd. En Jonas kon niet mee. Volgens mij heeft Jonas het heel goed gedaan. Alleen Pogacar was vandaag nog sterker. En dat moeten we gewoon accepteren. Zijn jullie verrast door hoe hoog de druk was die zij opvoerden op de slotklim? En daarvoor? Nee, we wisten dat het hard zou gaan en dat Pogacar op de laatste klim zou demareren. Natuurlijk niet precies waar dat zou gebeuren. Alleen, we wisten ook van de laatste dagen dat als hij accelereert, als hij aangaat, dat Jonas dan moeite heeft om te volgen. En dat gaat nog best goed. Alleen de laatste 2 kilometer verliest hij toch wel behoorlijk wat tijd. En dat is jammer. Maar volgens mij deed Jonas een hele goede prestatie. En daar moeten we het gewoon mee doen. Hè. Ik bedoel, chapeau to Pogacar. Die was gewoon echt de allerbeste vandaag. Jonas rijdt Remco Evenepoel uit het wiel. Hij was gewoon heel goed. Alleen niet goed genoeg om Pogacar te volgen. Nee. Aart, hoe luister je naar deze reactie? Ja, een vrij overschouwend, zeg maar. En natuurlijk hadden ze gehoopt dat Jonas met het defensief rijden van de afgelopen 2 weken zo min mogelijk energie verspillen. Dat is een grote kracht altijd geweest. En dat hij langzaam groeit. En met beklimmingen net 2000 meter of ietsje hoger. Daar gokken ze ook een beetje op dat daar deden wat minder is. Maar al dat dingetjes bij elkaar is vandaag gebleken dat hij net een streepje nog boven Jonas staat. En dat de groei van Jonas langzamer gaat dan dat ze gehoopt hadden, denk ik toch. Ja. En de schade beperken is één ding. Maar dan toch een vrij groot gat moeten laten gaan. En dat duurde even 7 seconden, 8 seconden, 9 seconden. En toen was het ineens klaar. Dus Jonas heeft echt wel stevig erop gehamerd om het gat gelijk te houden. Maar ja, net te kort. Ja, nou, hij kon het nog even een tijdje volhouden. En in één keer zag je het oplopen. Henk, verbaast Pogacar jou in die zin? Met 3 weken Giro ook in de benen? Nee, want dan was hij zo oppermachtig. Dat ik wel eens dacht, ja, maar je wil ook nog de Tour rijden. Waarom moet je met zoveel minuten voorsprong winnen? Ja. Maar kijk, als het je zo makkelijk afgaat en dat past bij hem, dan wil hij dat ook aan zichzelf, maar ook aan de wereld laten zien. Mm. Ik heb van begin af aan in de Tour gezegd, hij kan de Tour winnen als hij minder in de ronde springt, dus dat hij iets meer met zijn kop rijdt. Maar de enige manier is om Vindekaart te kloppen, en dat was de kloppen man, en dat is nog steeds zo, dat je die ploeg, maar ook Vindekaart, vanaf de eerste week al onder druk zet. Dus want volgens de boeken die al jaren meespelen, is dat wanneer een renner te weinig basis heeft, dat hij zeker een keer op een slechte dag kan wachten, of dat hij echt door het ijs gaat, hoe je het allemaal maar wilt noemen. Dat weet dus eigenlijk iedereen. Ja. Daar is Visma heel erg bang voor. Die zijn eigenlijk al verrast, toch, over hoe goed... Ja, maar steeds in hun achterhoofd hebben ze dat nog steeds wel zo van... Ja, maar... En dat is ook mooi om je achter te verschuilen. En Pogacar is toch een man van aanvallen. Maar ook zijn ploeg, hij heeft er mannen ervoor. Ja, dan moet je niet gewoon wachten tot de laatste week. Want dat is het kaartje Vindekaart spelen. Ja. En dat hebben ze vandaag geweldig gedaan. We gaan straks nog veel uitgebreider over die laatste week. Maar jij had, Frank, jij had wel dat gevoel van... Nou, toen ze begonnen aan de Tour, toen werd er ook wel gezegd door de teamleider van... Ja, we gaan eerst kijken. Hè, we zullen maar zien, hè. Ja, en dat blijkt ook, want in feite worden de wetten van de logica hier natuurlijk gewoon gerespecteerd. Als je zag hoe blij en geëmotioneerd Vingegaard was met die ritzegen, dat had hij echt niet verwacht. Niemand had dat verwacht. Hij lag voor dood in Baskeland op het asfalt, of daarnaast eigenlijk. Dit is... alleen maar logisch. En ik denk dat die mensen bij Visma, woorden Nierman en ook Zeeman en Plugge, echt wel realistisch zijn. Het afgelopen 2 jaar waren ze heel dominant en ook in hun uitspraken. En dat stuitte ook wel een beetje op weerstand her en der. Maar dat was realistisch. En dit is ook realistisch, dat ze zich wat bescheidener opstellen. Ja. Is het, als we kijken naar nog wat andere dingen die vandaag opvielen, Mathieu van der Poel zagen we in de aanval, terwijl het vandaag vooral een dag natuurlijk van de klimmers was. Hij legde na afloop uit waarom. Ik zit liever in zo'n dag in de vlucht dan dat ik in het peloton zit of in de groepetto. Dus ik denk dat het een aangeslagen dag was. Je rijdt hier naar een plek toe waar jouw opa ooit gewonnen heeft, hè? Weet je dat? Nee, dat wist ik niet. Maar sowieso in zo'n bergritten zal ik hem nooit opvolgen, denk ik. Nee, maar ik bedoel, je staat een monument en zo. Motiveert je dat dan op zo'n dag? Of denk je daar niet aan en rij je gewoon je eigen race? Ik probeer gewoon naar binnen te komen en te herstellen voor de dag nadien. Maar het is natuurlijk wel mooi dat er hier zoveel jaar geleden ook al op die berg gekoest werd. Hoe ben je op het moment, Mathieu? Wat vind je van jezelf, van je vorm, hoe zich dat ontwikkelt? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, gisteren en vandaag was terug een stuk beter, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, ik sprak gisteren met je ploegleider, met Christophe Roodhoofd. Filosofeerden we een beetje over wat is nou verstandig voor Mathieu om te gaan doen de komende week. Moet hij de Tour uitrijden? Moet hij naar Nice? Moet hij naar huis om te gaan trainen? Heb je daar al over nagedacht? Nou, de bedoeling is sowieso gewoon tot om in Nice te gaan. Ik weet zelf wel wat ik moet doen, ook in zo'n Tour, om daar goed uit te komen. Ja, gewoon met het koppie, met het verstand naar Nice rijden. Dat is een beetje wat jij moet gaan doen. Ja, denk ik wel. Maar ik bedoel, ja, er zijn zo weinig ritten voor klassieke renners ook tegenwoordig, dat het niet zo heel moeilijk is om dat te doen. Frank Heijn, een mooie trainingsrit voor Van der Poel met het oog op de Spelen. Ja, het is wel lastig altijd om de symboliek uit hem te krijgen. Hè? Daar heeft hij zelf niet zoveel gevoel voor, of romantiek. In nuchterheid, ja. Ja, maar dat doet jou pijn natuurlijk. Doet me wel een beetje pijn, ja. Ja, maar hij heeft groot gelijk dat hij er niet in meegaat als hij het niet voelt natuurlijk. Maar nou, hij had het over dat hij precies weet hoe die uit die Tour moet komen. Nou, dat hebben we vorig jaar gezien. Toen werd hij een week later glorieus wereldkampioen. Mm. Terwijl we daar eigenlijk geen cent voor gaven, want zo goed was die Tour niet. Er is natuurlijk wel iets wat je de laatste dagen hoort. Dat er COVID door het peloton gaat. En dat hij iedere keer in die hotels en in pelotons en met fans in aankomt met journalisten. Dat risico loopt hij natuurlijk dan nog een week langer. Je kan je ook zeggen van ik ga bij wijze van spreken vrijwillig in quarantaine. Ik ga trainen ergens in Frankrijk en ik kom op die manier naar dat heeft even niks met goede benen te maken. Maar wel met iets wat het gevolg zou kunnen zijn. En dan nog de valpartijen. Ja. Maar goed, wat zou je hem adviseren? Wel of niet uitrijden? Uitrijden. Wel. En op zijn gevoel blijven. En vandaag was natuurlijk voor hem een hele goede training. En blijven ze weg. Ja, hij gaat niet winnen. Maar hij ziet het als een goede training. En op het moment dat het veilig is, dan kan hij zich heel slow motion naar de streep toe werken. Mm. Hij vindt het, ja, het is ook een speeltuin voor hem. En ik denk dat er niet tegen te trainen is. Je rijdt zulke hoge snelheden. Dat is alleen bijna niet tegen te trainen. Nee, als je dat alleen doet. En op en af. En dan kun je wel zeggen, ja, maar hij lijdt te veel in de kools. Ja, en dat is het stukje wat de sporter zelf moet voelen. Ik moet te diep gaan. Dan in de bus of inderdaad uit koers. Maar je moet het per dag bekijken. Ja. Ik vond hem er vandaag wel goed uitzien, ook bergop. Want hij is wel eens eerder gelost. Er moesten jongens die beter bergop bekend staan. Hij zat bij de laatste acht. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die hoor ik vandaag zeggen, oh, vanavond slechte benen. Nee, vanavond spaart zich voor morgen. Die wordt bewust gespaard voor morgen. Dus die krijgt die opdracht. Hij had al etappes kunnen winnen, zelfs de eerste. Maar dat was een tactische fout van Visma. Ja. Dan was de druk al van de ketel geweest. Daar hebben ze echt een steek laten vallen. Maar voor de rest zetten ze hun mannen ook, of hun pionnen, die iets kunnen betekenen. Morgen zitten tussen die koolstukken wel lange vlakke stukken. Ja, daar hebben ze zo'n man voor nodig. En dan maar met twee man minder op het laatste bij zitten. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Aart, wat voor indruk maakt Van der Poel op jou? Ja, relaxed en wetend wat hij aan het doen is. En wat Henk ook aangeeft, Tour altijd uitrijden. Renner die uit de Tour komt, ja, die heeft gewoon een versnelling extra ten opzichte van de rest die niet in de Tour heeft gezeten. Mm. En dat gaat heel erg bruikbaar zijn in Parijs en omstreken. Ja, ja. Dus wat dat betreft is dat één. En twee, denk ik ook exact hetzelfde. Vandaag in een ontsnapping zitten, op hoog niveau een berg oprijden, is wat anders dan in een bus een berg oprijden. En Mathieu zichzelf uitdagen, zal hij toch moeten doen met ritten als vandaag. Door mee te zitten, door af te zien vanuit de start. En daarna lange calls oprijden tegen op een tempo wat erg lastig is voor hem. Dus dat is de enige manier om hem ook trainbaar, prikkelend trainbaar te maken. Van iemand van zo'n wereldklasse. En ik denk dat heel erg slim en wijs is om te doen op een dag als vandaag. In plaats van de hele dag volgend in de bus zitten. En dan in de bus zit hij eigenlijk te gemakkelijk. Dan rijdt hij eigenlijk een tempo wat niet zijn tempo is. En dat kan ook uiteindelijk heel vervelend zijn. Dus ja, ik denk dat hij gewoon heel slim en rustig probeert een beetje te downplayen. Rustig voor te bereiden aan het voorbereiding is met Parijs in zijn hoofd. Om te spelen, ja. Dan kunnen we volgens mij over deze etappe al bijna een heel uur praten. Maar we vonden het ook wel leuk om gewoon terug te blikken op die afgelopen 2 weken. En we hebben in aanloop naar deze uitzending ook wel gevraagd... wat is wat jullie betreft nou een bepalend moment geweest? Het grappige is dat het moment wat jullie allebei hadden... Frank en Henk al 3 keer besproken is ongeveer. We kunnen het er niet vaak genoeg over hebben. Maar ik wou net zeggen, laten we er ook nog even naar gaan luisteren. Wat een zenuwslopende sprint tussen Vingegaard en Pogacar. En het lijkt Jonas Vingegaard. Die klopt Pogacar. En dan is hij behalve de morele winnaar ook de echte winnaar. Pakt hij zijn eerste ritzege. Ja, de etappe dus van afgelopen woensdag... waarin Vingegaard op de streep Pogacar versloeg. We hebben hem op naam van Henk trouwens gezet. Dus jij mag met een andere komen. Waarom, Henk? Ja, je gaf net al aan, dit is zo'n bepaald moment ook geweest. Je ziet het aan hem dat het eigenlijk op is. En dan denk ik, Vingegaard, probeer het een keer. Kom een keer van achter weg, want het is op. Ja, ik zie dat. En dan blijft hij toch wachten. En dat is het stukje onzekerheid wat iedere spotter heeft. Dus ook Vingegaard, want die verbaast zichzelf al. Ik ben teruggekomen. En dus dat hele spel dat gaat door allebei de hoofden. Iedereen heeft zo zijn spel. En Pogacar, die zie ik met zo'n kleine versnelling genoeg in dat wiel een beetje volgen. Gaat niet de sprint aan, hij wacht. En hij zit 2 tanden te licht. Daar denk ik, ja, zo kom je er nooit over. Normaal sprint je zoals Vingegaard, tandje erbij of 2 en dan zet je aan. Ja, en hij met dat kleine muizenversnellingje, ja, het schiet niet op. Ja, dan word je geklopt. En dan na de koers, ja, het spel spelen, was het werkelijk een hongerklop met je mond vol op het podium staan. Wel de zeiking, toch? Tuurlijk, ja. maar aan hem, hij laat het niet echt zien. Hij feliciteert Vingegaard, hij gaat met de pers normaal om. Alleen hij heeft zijn mond vol. Mm. En dan laat hij zien, ja, ik had echt een hongerklop. Ja, ik denk het ook, maar het kan ook een mindere dag zijn geweest. En het plan wat ze hadden, toch maar proberen uit te voeren. Geen auto erbij hebben. Te weinig gelletjes mee. 1 gelletje, wat hij dacht, ja, hier moet ik het mee doen. Misschien toch te lang gewacht. Dus alle scenario's spelen dan ook door mijn hoofd in. Ja, en is het de ommekeer en allemaal dat soort verhalen hoor je dan. Ik vind dat geweldig. Ja, dat was de reactie natuurlijk. Ik vind dat geweldig. Ja. En zit in die overmoed niet ook de laatste strohalm... waar Visma zich op dit moment aan vasthoudt? Dat je weet dat Pogacar de neiging heeft om te gek te doen... te zelfzeker te zijn, te vroeg aan te vallen. Ja, zeker. Dingen te vergeten. Ja, zeker. En denk eraan dat dat pijn doet wanneer je een gat slaat... Ja. En je concurrent komt terug. Ja. Ja, daar ben je eigenlijk al geklopt. En hoe hij dan die boni nog probeert te pakken op die klim... Ja, toen zag je, hij moet het onderste uit zijn tenen halen. Ja. Ja, en dan zou ik als tegenstander denken... oh, maar op dat laatste, net na de finish... ga ik toch voor de sprint nog iets proberen. Kijken hoe die werkelijk is. Pak je op kop pushen. Nou, hij ging nog op kop. Maar het was niet met echt Pogacar-stijl. Nee. Het was al zo, ja... ja. Maar die inzinking, daar was hij vandaag wel overheen, hè, inmiddels. Ja, maar dat is typisch Pogacar. Die dan wegging, onvoorstelbaar. Als hij vorig jaar ook, tot op de Champs-Élysées heeft hij laten zien... Ja. Ik ben niet de slechtste, ik ben nog steeds goed. Ik heb alleen een slechte dag gehad. Ja. En dat is zo mooi voor het publiek, zo'n strijdlust. We gaan naar het moment van Art Vierhouten. Kevin is onderweg naar nummer 35. Kevin is doet het. Hij heeft het record alleen te pakken. Hij doet het dus toch. 3 jaar moest hij erop wachten. Hij verlengde zijn carrière. Hij stelde zijn pensioen uit. En hij doet het gewoon. Ja, de 35e van Cavendish. Aart, maar jij wilde het vooral hebben over de jurybeslissingen. Ligt iets toe? Ja. Nou, we hebben natuurlijk al fantastische sprints gezien. En godzijdank ook de Nederlandse eer mooi met Dylan Groenewegen. Mm. Maar wat we ook iedere sprint weer tevoorschijn krijgen... is de over en weer, wat iedereen ervan vindt... van de kleine bewegingen die in sprints gebeuren. Soms iets heftige bewegingen. En dan de jury die er dan uiteindelijk ook wat van moet gaan vinden... omdat ze net even te veel dingen laten gebeuren. En dan de totaal verkeerde beslissingen nemen. En dat vind ik zo raar. Ik bedoel, chapeau voor Cavendish. Ik had er geen stuiver voor gegeven dit jaar. Ik heb hem zien rijden een aantal keer live ook. Dat ik dacht van, nou, waar jij het vandaan moet halen, weet ik nog niet. Maar het zat toch ergens? Het zat dus toch nog ergens. Ja. En Ik moet zeggen, de sprint had alles, maar dan ook echt alles wat in zijn voordeel werkte. De snelheid, de bochten, het behendig heen en weer van links naar rechts bewegen in de voorste 10 renners in de laatste 500-600 meter. Alles wat Kevin is, wat zijn trademark was, kon hij die dag uitspelen. En dat gebeurde fantastisch. Maar als je dan zijn sprint beoordeelt op alle andere sprints, was dit de meest gevaarlijke sprint in manoeuvres. Ja, want hij start rechts, hij eindigt links. Ja, ja. En Philipsen volgt hem en eindigt ook links van de weg. En er is gewoon een reglement wat staat. De laatste 200 meter moet je in rechte lijn aan de streep. Ja. En dan hebben we het allemaal over die 35ste. Maar als je het puur jurykijkend beoordeelt, volgens de reglementen moeten ze hem gewoon disqualificeren. Want ik hoorde Stef Clement, hadden we van de week ook hierover in de uitzending. Die zei, je moet bijna gaan afvragen van wat er nu gebeurt aan straffen, of dat wel voldoende is. Want sprinters trekken zich er niet genoeg van aan. Ja, voldoende. Maar je kunt ook terugkijkend naar, op het moment dat ze dan Jasper Philipsen terugzetten, omdat Van Aert er niet langs kon. Ja, Van Aert had daar nooit moeten zitten. Die had links moeten zitten van het wiel, niet rechts. Mm. En zo heb ik nog meerdere dingen gezien. Er zijn natuurlijk ook onnozelheden die gebeuren door een initiatief of een split-second initiatief van een renner die niet kunnen. Ja, dan moet je niet gaan liggen mouwen dat het hek ineens heel dichtbij is. Dus er zit ook in mijn beweging ook, er moet ook ruimte zijn voor een sprinter om te kunnen sprinten. En er moet ook ruimte zijn om een deur dicht te doen. Dat is ook onderdeel van het spel. En, ja, en als we allemaal op die emotie gaan zitten van wat een verschrikkelijke fout is geweest van Dylan. Maar daarentegen, alle omstandigheden die daar plaatsvonden, die zaten allemaal tegen. Dat was naar beneden, dat was een hekwerk wat niet functioneerde. Dat was een barrière die te ver weg stond en te kort op het hek. Met alles wat er mis kon gaan, is daar misgegaan in die ene sprint. En dan kun je niet nu de sprint zo gaan beoordelen dat als er iemand een ander iets te dicht naar het hek rijdt, dan gaan we hem disqualificeren, terwijl die jongen geen fout maakt. Ja. En daar zie je nu ineens een paniek bij die juryleden. Van ja, we moeten iets. Ja. Oh, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Phil Barros werd gedeclasseerd. Die jongen weet nog steeds niet wat hij misdaan heeft. Er worden de gekste dingen nu uitgehaald. En denk, ja, nu is het eigenlijk een beetje, het einde is een beetje zoek nu. Van ja, wat wordt nog wel gedoogd en wat niet? En waar moeten we nu op wachten? Wat gaat er mis? Dat vind ik wel kwalijk, terwijl. En dat gesprek miste jij een beetje bij die 35ste overwinning van Cavendish. Ja, ja. Ik vond het ook fantastisch hoor. De manier, ik geniet er altijd van massasprints en hoe jongens zich ineens toch in die juiste positie weten te krijgen dat ze naar die overwinning kunnen sprinten. Fantastisch. Maar met de voorgaande ritten en dan de ritten daarna, ja, mensen gedeclasseerd worden. Denk, ja, dit was een typisch schoolvoorbeeld om juist te reageren. Ja, even de romanticus hier aan tafel. Nou ja, is tot op zekere hoogte is het wel in character natuurlijk dat Cavendish met zo'n sprint dan zijn record binnenhaalt. Want hij heeft in het verleden wel vaker minstens zo gevaarlijk gesprint. Wel met problematische afloop. Hoewel in die sprint werd ook gevallen. Had misschien niet rechtstreeks met die manoeuvre te maken. Maar ja, goed, maakte wel onderdeel van uit. Ja, dat de willekeur bij die declasseringen is inderdaad ingewikkeld. Want je ziet gewoon op het moment dat Van Aert, die dus twee keer het slachtoffer tussen aanhalingstekens was, daar half langs is of er langs wil, dan zie je bij wijze van spreken de val al gebeuren. Dat ziet iedereen die zit te kijken, die ziet Van Aert al in die hekken. En iedereen die van wielrennen houdt, heeft die beelden van Jacobsen bijvoorbeeld nog op zijn netvlies, of nog van langer geleden nog erg, of ander soort gevalpartijen. Dat maakt volgens mij dat onderdeel uit van de beslissing van de jury. Namelijk dat je bij wijze van spreken de val al voor je ziet. En dat zou natuurlijk niet de bedoeling moeten zijn. Er is een soort gekke willekeur. En over dat je zei van er moet misschien strenger gestraft worden. De logica dat je dit niet vaker dan één keer in de. Dus los van wat je van die jurybeslissingen vindt. De jury is de baas. En als de jury twee keer oordeelt dat je het verkeerd hebt gedaan, dan is daar natuurlijk best wel iets voor te zeggen. Om dan te zeggen, ben je volgend jaar weer welkom, maar dit jaar niet meer. Daar zou ik wel iets in zien. Ja, zal er wel verder over gesproken gaan worden. Ik wil naar jouw moment, Frank. Op 190 kilometer van de finish ging Frank van den Broek er vandoor. Nu praat hij met zijn kopman. Nu rijden ze naast elkaar. Grijnzen ze van oor naar oor en is het één Bardet, twee van den Broek. Jij schudt je hoofd, Van den Broek geeft hem aan zijn kopman. Ja, mag ik dit zeggen dan? Zal ik dan de eerste zijn die vindt dat dit volledig onterecht is? Ik ook. Deze worst was echt voor Frank van den Broek geweest. Ja, eerste etappe was ja, dit, hè? Hier zat ook, wat mij betreft, het ging natuurlijk niet over het klassement. Of in ieder geval toen wel, maar niet voor het eindklassement. Maar hier zat alles in waarom ik ook van wielrennen hou. Ook de min of meer uit het niets komen van Frank van den Broek. Echt wielervolgers hadden hem wel eens bij het NK gezien. Wisten dat hij de Ronde van Turkije had gewonnen. Maar dan moet je er wel echt diep in zitten. Zo goed rijden. En dan Zijn eerste tour, eerste rit. Eigenlijk het peloton een beetje voor gek zetten. Die daarachter zich helemaal suf rijden tegen twee jongens. En dan die intrige. Mag de underdog winnen, de knecht of de kopman. Voor wie het allemaal te doen is. Ja, ik vond daar heel veel in zitten. En natuurlijk dat Van den Broek, denk ik, met heel tevreden was met die tweede plek. En dat je dus niet weet of die over 5 jaar daar, hoe die daarop terugkijkt. Ja. Of die denkt van, god, dat was een mooie lancering. En daarna heb ik nog 3 ritten gewonnen. Of dit was mijn kans geweest. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, maar zo werkt het niet, hè? Nee, precies. Ik ben heel vaak in dat in zo'n gevalletje geweest. Je was vaak de Frank van den Broek. Ik snap het heel goed. Ja. Ik vroeg me gelijk af, waarom is er geen journalist die gelijk op de man afvraagt, van wie was die ingeving, Bardet? Was dat jouw ingeving om erachteraan te gaan? Of kreeg jij de orders vanuit de auto? Nou heb ik via Clement heb ik gehoord, hij heeft gebeld naar de ploegleiding. Want geen enkele journalist vroeg en was geïnteresseerd. Die vond het alleen jammer dat Frank niet won. En toen zei ik, met mijn nuchtere boerenverstand, ik zeg, als Bardet niet gedemareerd was, was die kopgroep nooit allemaal teruggekomen. Ja. Had hij helemaal niks gehad. En nu heeft hij de groene trui. Hij wordt tweede. Hij heeft gigantisch veel publiciteit. En nu, kijk, als ze al gaan spelen en speculeren voordat de finale begint, dan waren ze ook met z'n tweeën niet weg geweest. Tuurlijk. Ze moesten vol rijden. Het was een geniale move van Bardet eigenlijk. Ja. Ja. Dus dan, ik, als je dat nuchter bekijkt, dan denk je, ja, het is eigenlijk heel normaal dat Bardet dan wint. Wij zijn Nederlanders, dan denk je, ja, maar Frank die reert als een jekkel. En tot op de streep. Hadden hem gegund. Ja, ik zat ook helemaal in die emotie op dat moment. En niet zozeer dat ik Frank van den Broek, maar ik wilde dat ze allebei vooruit bleven. Want ik was enorm voor de vluchters, ik zoals ook. Wel vaker. Ja. En ik snapte ook de emotie van Stef Clement. Maar als je enigszins met een afstand ernaar kijkt, is het volstrekt logisch. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, dat is dit de eerste etappe. Dan gaan we een hele mooie tour tegemoet. Ja, maar was ook zo. Nee, is ook zo. Een ander iemand die opvalt deze tour is Noor Jonas Abrahamsen. Hij rijdt veelvuldig in de aanval. Is de trotse drager van de bolletjestrui voor beste klimmer. Mocht hij die nu alleen nog dragen, omdat de eigenlijk beste klimmer Pogacar uiteraard in het geel rijdt. Maar goed, Abrahamsen rijdt voor de UNO-X-ploeg. Grote baas daarvan is door Thor Hushovd. Nou waren de tijden dat er een jaar voorbij ging zonder ritzegen van de Noor. Hushovd kwam 12 keer als etappewinnaar over de streep. Dat is nog maar een deel van alle overwinningen die hij heeft behaald. Zo werd hij ook wereldkampioen op de weg. Het maakte hem een grootheid in Noorwegen. Daarvoor was dat niet echt een wielernatie. Dus dat heeft hij wel op zijn naam kunnen schrijven. 10 jaar na zijn pensioen is Hushovd terug in de Tour als de grote baas van UNO-X. En toeval of niet, de Noors-Deense ploeg presteert uitstekend. We gaan luisteren naar een reportage van Edwin Cornelissen. Als er nou één ploeg is deze Tour waar de stemming iedere dag op haar best is, dan is het wel UNO-X, de Scandinavische ploeg. De fans die altijd bij de bus komen kijken bij de start. Terwijl er dan vrijwel dagelijks een vlag wordt neergezet voor de drager van de groene trui en later de bolle trui. En dat allemaal met dank aan Jonas Abrahamsen, die eigenlijk een droomtour beleeft. Yes, it's been a dream for me so far. With first day I get the mountain jersey and then the sprint jersey the day after and second place. And I can't believe it is so big. Wie had dat gedacht voorafgaand aan de Tour? Maar hij is steeds meer gaan geloven in eigen kunnen. If you don't try, you don't win. So you have to think about it. It's possible. And then it's then you realize one day it will go. So. Ook ontspannen toekijkend, Thor Hushovd, de teamleider van UNO-X. En natuurlijk de trots van wielrennend Noorwegen. Daar komt de Thor Hushovd aan in zijn regenboogtrui. Wat heeft hij al niet gewonnen? In 2002 zijn eerste toeretappe. 2004 weer eentje. 2006 2. 2007, 2008, 2009, 2010. Kom hier, Noor. Dit is hoe hij de klare Thor Hushovd. Ja! Nu klaart de Thor Hushovd. Zoveel gewonnen tot het einde van zijn carrière in 2014. En renners als Søren Werenskjold, die zijn met hem opgegroeid. Ja, I was born in 2000, so probably I remember him mostly from the Cervelo times with the World Champion jersey and also with BMC. So. Tor Husov, du leverer år etter år etter år i Tour de France. Dette var fantastisk. Husov maakt deel uit van hun jeugdherinneringen en dat heeft niet alleen maar te maken met zijn successen, maar ook met zijn kwaliteiten als renner. As a guy who won a lot and also could climb good at the end of his career. So. Hij had zijn sprintsuccessen, maar gaandeweg zijn carrière ontwikkelde hij zich steeds verder, ook als klimmer. Voor de jonge generatie was hij een enorme inspiratiebron. So he was a big inspiration for me. En nu is Tor Husov terug in de Tour en komen ook bij hem de herinneringen weer terug. I didn't change my life, but it changed it made a lot to my career. Het is misschien wat overdreven te zeggen dat het zijn leven heeft veranderd, maar de Tour de France maakt wel degelijk een belangrijk deel uit van zijn carrière. Also I was part of I would say developing cycling in Norway. Het hielp mee het fietsen in Noorwegen verder te ontwikkelen. En al die mooie successen, het deed zoveel in zijn land. Het was een big thing back home, so yeah, it changed a lot. Tor kommer, han tar det, han verdensmester, Tor Husov! Anno 2024, geen wielertricot meer voor Tor Husov, maar een polo-shirt, geen helm en geen fiets, maar een toeziend oog. De fans die zijn blij dat hij er is om Uno X verder te helpen. He is the leader of the team now. I think it's a big plus. De renners, de staf, ze kunnen allemaal profiteren van de ervaring van Husovt. Dat doet ook Søren Werenskjold. Some tips and tricks and a lot of confidence. Tips en adviezen, hele praktische dingen. En zijn aanwezigheid geeft ook vertrouwen. Ja, yeah, just him being here is like, yeah, it's good for us. Tor Husovt is werelds beste cyclister. De beleving van Tor Husovt in zijn nieuwe rol is wel een totaal andere dan die als renner. Now it's about meeting people and hij ontmoet nu mensen van allerlei pluimage. The organizers, sponsors, partners. So. En waar hij als renner gewend was om in een bubbel te zitten, een soort van geïsoleerd, moet hij nu naar buiten gericht zijn. The riders, they are inside this bus behind me and living in their bubble. It's completely two different things. Wat is gebleven, dat is de stress, alleen op een ander niveau. Let's say the pressure of that the equipment is working and do we play the roles right. Nu gaat het om het materiaal, om het raceplan, dat soort dingen. Husovt kende dit seizoen met Uno X een wat stroeve start door pech. We had some bad luck, but now it really turned out differently and now we just all of us we just enjoy. Maar inmiddels is het tij gekeerd en is het grote genieten begonnen. En dat Jonas Abrahamsen dan die mooie successen boekt in de Tour, dat helpt ook mee. Abrahamsen trouwens nog vol ambitie. Hopefully can take a step and maybe can go for a victory one day also. Als het even kan, zou hij deze Tour nog graag een rit willen winnen. En Husovt, die kijkt verder dan deze Tour alleen. Uno X is een project dat gericht is op de lange termijn. It's a very long-term project, which I'm proud to be part of. So no, I'm happy to have this position. Tor Husovt en zijn Uno X dus. Frank Heijnen, onlangs is jouw boek Uit Koers 2 uitgekomen. Yes. Volg op Uit Koers 1 stond er niet achter. Ja, 10 jaar geleden verscheen een verzameling van verhalen over wielrenners die het fantastisch hebben gedaan. Unieke verhalen. Daarna een beetje in de vergetelheid geraakt. Voor een groot deel, ja. Ja, is in potentie zo'n Husovt ook zo eentje? Ik dacht, oh ja, eigenlijk te groot, te groot. Succesvol okay. Geweest. Wereldkampioen. En ook duidelijk. Nou, hij klinkt alsof hij het ook na zijn carrière goed voor elkaar zeker. Heeft. Ik zou wel een luisterboek willen ingesproken. Die stem. Door. Ja, ja, goed, echt, hè? Ja. Hele type stem. Ja. Maar nee, ja, Tor Husovt misschien niet. Maar bij Uno X zitten wel renners. Het is nu zo'n leuk collectief van een aantal renners. Abrahamsen valt op. Werenskjold is een goede renner. Christophe is bekend. Maar er zit ook wat minder bekende jongens die misschien over 2-3 jaar die een beetje meesurfen op de successen van zo'n ploeg, die dan misschien weer een beetje in de vergetelheid raken bij een kleine Noorse maar ploeg. Maar kijk jij ook zo naar die Tour dan nu? Dat je voor Uit Koers 3 bij zo'n spreken al zit te scannen van hey, ik denk dat het automatisch gaat, maar de ervaring leert dat je eigenlijk nooit helemaal kan voorspellen welke renners er... Kijk, mijn theorie is dat je bij sommige renners met hele wonderlijke levens dat al vrij snel... Maar dat is altijd achteraf geredeneerd. Ja. Dat is altijd achteraf dat je zegt, ja, toen zag je al tekenen van iemand met een bijvoorbeeld een heel bijzonder karakter, waarvan je weet, die gaat niet na zijn carrière een keurige baan zoeken en een saai leven leiden, zeg maar. Dat is iemand die het avontuur zal blijven opzoeken. Maar dat weet je natuurlijk niet op het moment dat ze, ja, dat ze in het peloton zitten. Dus moet je ze blijven volgen? Je moet ze blijven volgen, ja. En je moet ze onthouden. Ik ben ooit begonnen met gewoon eindeloos veel rennersnamen onthouden. Op een rare manier. Dat is ook iets wat in... Ja, dat is een beetje zorgwekkend als er zoveel... Zeg, een afwijking kunnen ja, noemen. Ja, kleine afwijking. Heel veel renners. Zeg maar, in de tijd dat ik wielrennen ging volgen, midden, eind jaren 90. Die rennersnamen, die uitslagen, die kan ik allemaal nog zo opdreunen. Oh, ja. Dus dat, ja, dat was echt een... Zo één. Dat is op zich voorbij gegaan. Maar die, daar is wel natuurlijk iets van overgebleven. Namelijk dat ik, dat ik een soort rare sensor voor dat soort verhalen heb gehad. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld een heel klein bijzinnetje in een artikel over Frank van den Broek, namelijk dat hij vroeger heeft gereden met een andere jongen die minstens zo getalenteerd was, dan ben ik voornamelijk geïnteresseerd in die andere jongen. Ja, ja. En natuurlijk, als Frank van den Broek niet zo'n uitstekend renner was gebleven, dan was hij ook een heel goed onderwerp geweest. Want dan was hij de naamgenoot van de grote Frank van den Broeke geweest. Oh, die het niet had gemaakt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, zie je? Nou, ik denk dat veel toerliefhebbers of wielrenliefhebbers niet erg vinden dat jij die tik hebt, hoor. Nee. Er is ook goed met te leven. Ja. Lekker blijven doen. Ja, ja toch? Wij gaan de laatste week in en die ook bespreken. Om te beginnen morgen, 14 juillet, nou, aan parcoursbouwer Thierry Gouvenou. Lijkt de gelegenheid te baat te hebben genomen om een monsterbergrit uit te tekenen van maar liefst 200 kilometer op die Franse feestdag. 4 beklimmingen van de eerste categorie, finish bovenop het plateau de Bijen. Beklimming van de buitencategorie ook. Het peloton moet meteen vanuit de start ook omhoog. Aart, wat dacht je? Die is echt helemaal uit zijn poten gegaan. Ja, dit was wel eigenlijk iets wat je in de laatste week verwacht van, dit wordt de koninginrit. En ik denk dat dit wel eronder geschaard kan worden. Zeker met een aanloop die ze nu zelf hebben, zichzelf hebben opgelegd. Een rit als gisteren, waar iedereen dacht een sprintetappe te hebben. Een rit als vandaag, snoeihard tempo. En dan een rit als voor morgen als toetje, net voor de rustdag. Ja, degene die de benen ietsje minder hadden, die zullen toch wat minder goed slapen. Mm, ja. En Henk? Ja, want het plateau de Bijen, dat is een ongelofelijke killer aan het eind. Maar dan dat denk je dan ook van, ze gaan er nu voor? Want daarna één dag, in ieder geval even rust. Ja, maar ja, dat plateau de Bijen, om daar de finish te hebben, dat is een... Die eerste kilometers, die zijn zo steil. En dan een klein luchtpuntje en dan naar boven toe dat laatste stuk ook weer. Dat je denkt van, oh. Ik wens al nu al heel veel succes en ik ga lekker kijken. Henk, kunnen we zeggen, daar gaan ook slachtoffers vallen? Ja, er gaan zeker slachtoffers vallen. Maar het wordt weer een pokerspel. Aftasten, maar heel lang wachten. Dat verwacht ik met de klassementmannen. Mm-hmm. Ja, en wie heeft nog de ballen om nog te durven weg te rijden met een die nog droomt van een vluchtersgroep? Deze Tour, ik denk de vluchtersgroepen, die moeten toch even wachten tot de volgende week. En dan is er misschien nog één kansje. Nou, dus het wordt een hele zware toestand nog. Ja. Maar morgen is het, voor mij is het weer Vingegaard met... die zal iets proberen wanneer hij goede benen heeft. En wanneer hij niks probeert, ja, dan valt hij door de mand. En dan gaat Pogacar zeker nog een keer. Ja, dan wordt die afstand alleen maar groter. Dus dat is een Pogacar voordeel, dat hij nu 2 minuten heeft. En nu begint die Vingegaard een beetje onder druk te zetten. Ja, wat is onder druk? Maar in ieder geval, die weet ook, ja, ik zal iets moeten laten zien. En als hij niks laat zien, ja, dan speelt die Pogacar in de kaart. Van ja, nou, dan ga ik het een keer proberen. Harry. Dus ze gaan elkaar aftasten. Ja, ja. Ja, Frank, mooi. Verwacht je vuurwerk in die zin? Ik denk dat het sowieso weer een man tegen man gevecht zal worden. Ik denk wel dat waar Visma, ook toen het nog Jumbo was, dit soort ritten misschien had aangegrepen om heel vroeg Pogacar te proberen te isoleren, een man vooruit te sturen, Van Aert een rol te laten spelen die Henk al aangaf. Dat lastiger is, omdat de ploeg minder sterk is en omdat Vingegaard net iets minder sterk lijkt dan de afgelopen jaren. Volstrekt logisch, zoals eerder gezegd. Wat me wel opvalt, en daar, ik ben wel benieuwd of dat de derde week ook blijft volhouden, dat eigenlijk de min of meer de verhoudingen tussen die renners. Vandaag was het ook weer man tegen man. Voorop ligt Pogacar, in principe de sterkste. Daarachter Vingegaard op één na sterkste. Mm. Daarachter Evenepoel, daarachter Rodriguez. De eerste vier, allemaal min of meer alleen. Precies, dat is eigenlijk al 2 weken lang. Ja. Roglic zat er nog tussen als... voor. Is eruit ja. Ja. Dat, iedere keer worden die verhoudingen gerespecteerd. Alsof dat vanaf de eerste dag al vast ligt, min of meer. Dat podium en de eerste vijf. Dat nou, we hebben ook een waaierrit gehad. Hè? Dat is waar, ja. Ja en, maar toen zag je, en toen zag je ja. al dat ze al gingen rijden voor hun tweede of derde precies, plekje. Dat voor, krijg je... voor op het podium nog dat kunnen. Niet voor de natuurlijk. Tweede, maar eigenlijk ja. voor de derde plek. Ja. Ja, ja, dat vind ik altijd jammer. Ja. Dat eigenlijk het voor de concurrenten het eigenlijk al makkelijk maken voor Vingegaard en voor Pogacar. Ja. En dat vind ik jammer. Mm. Die leggen zich er eigenlijk al te makkelijk bij neer. Ik wil podium rijden en die mag niet weg. Dus dat gaat moet dicht. Zoals gisteren met Adam Yates of wie was het die vooruit zat. Yates, ja. Dat denk ik, ja maar jongens... rustig blijven. Ja, het duurt nog zo lang, laat die anderen het opknappen. Ja. En dat is dan Visma, om het eigenlijk op te laten knappen. Maar dan zijn er weer ploegen die denken... ja, maar Rodriguez, Ineos, de hele bubs op kop. Dan denk ik, ja, je komt je morgen tegen. En ja... dus er rijden nog heel veel domme gasten rond. Kom goed. Ik moet wel even denken, het is grappig dat we afgelopen maandag... hadden we het hier met Tom Velings onder meer ook over. En toen ging het over van, ja, Vingegaard met Jumbo-Visma... neemt in die zin wel een risico. Want zij gaan er een beetje van uit van Pogacar, die wordt steeds vermoeider. Ook met die 3 weken Giro. Dus ze gaan op het laatst proberen toe te slaan. Maar dat was afgelopen maandag. Woensdag lukte dat natuurlijk. Ja. Maar daarna, Aard, kun je zeggen, die situatie is nu echt wel anders. Gegokt en verloren, want Pogacar verzwakt... voorlopig nog niet. En Vingegaard wel. Nee, ja, tuurlijk. En hij zit nog in de spirit van de Giro. En er zit niet een heel groot gat tussen wat er nu allemaal gebeurt in de Tour. En ze zullen blijven speculeren op die laatste week. Mm-hmm. En dat zullen ze... Ze zullen echt niet alle kaarten op tafel gooien, ook richting ons niet. En ze hebben nog wel wat achter de hand. Ze zitten ook nog met Jurgensen, die het verrassend goed doet... En toch wel redelijk staande houdt in die hele groep... met Almeida op 6 minuten, 7, 8 minuten. Dat is een vrij grote groep. Die mocht zo'n groep of renners uit die groep morgen weer vertrekken... dan is het ook maar de vraag... hoe graag wil UAE dat dichtrijden? Hoe graag wil Visma dat gat dichtrijden naar die renners toe? Wie heeft Evenepoel nog over? Vandaag is er weer een hele belangrijke jongen... van vaker afgestapt van zijn ploeg... met Landa. Landa die denkt, ik rij stilletjes ook lekker mee in de top 10. Tadej is denk ik heel erg blij dat de Juso weg is. Ja. Heeft hij dat gedoe niet meer. Ja. Dan is het allemaal duidelijk wie de leider is. Dus zo zijn er zoveel verschillende mooie spelletjes gaande... in die groep en die renners erachter. Dat is ook prachtig om te zien. Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe nu de volgende stap gezet wordt... als Almeida mee is, Jurgensen mee is... wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat de UAE doen? Wat gaat Visma doen? Hoe gaan zij reageren? Daar ben ik echt benieuwd naar. Ik weet niet meer wie het vandaag zei. Die zei, het is een schaak, maar nog geen schaakmat. Nee, zeker niet. Zeker niet. En echt die laatste 4, 5 dagen ook nog. Hoor. Vergis je niet rondom Nice daar. Wat daar allemaal nog moet gebeuren. Met alles wat ze nu al hebben gehad. Het wordt echt een lastige tour. Ja. Laten we eens kijken. Inderdaad, is er altijd wel, maar dit is echt wel een dingetje. Sorry, ik zat even doorheen. Dat heeft af en toe met de afstand te maken. Dat je even naar de afstand meepraat. Ja. Inderdaad, zondag natuurlijk. Morgen wordt mondverrit, laten we het zo zeggen. Maar mm-hmm. daarmee ook wel heel mooi en heel zeker. Tof om naar te kijken. Daarna die rustdag. Welke, Frank, zit jij in je agenda omcirkeld voor deze week? Waarvan je denkt, van, nou, daar kijk ik het meest naar uit. Nou, ik denk dat dat slotweekend, dat hangt natuurlijk een beetje af van wat er morgen gebeurt. Als Pogacar hetzelfde doet als wat hij vandaag heeft gedaan. En als ik hem was, zou ik het nog eens proberen. Want dit is het moment om Vingegaard nog een dreun te verkopen. Mm-hmm. En het verschil is 3 minuten bijvoorbeeld. Dan is dat slotweekend natuurlijk minder interessant. Dan gaat het om de podiumplekken. Dan gaat het misschien om Evenepoel tegen Rodriguez. Maar niet meer om de eerste 2 plekken. Maar in principe, wat Aard zegt, die tijdrit heel zwaar. En ook die rit rond Nice. Donderdag, vrijdag, hè? Donderdag, vrijdag. In dat gebied, vaak ook de laatste dag van Parijs-Nice... wordt het klassement daar altijd nog volledig op zijn kop gezet. Het is vaak een... Gaan we niet naar 2800 meter? Ja, welke dag ik is denk dat? Vrijdag, denk ik. Dus ik zei donderdag, vrijdag. Ik denk vrijdag, zaterdag. En dan zondag hebben we de tijd. We zijn een beetje in de war met Parijs. Vrijdag heb je die drie hoge. Ja. Dus nu praten we over een minuut of twee minuten. Als je echt in die kools echt een slechte dag hebt... en de concurrent die ruikt dat, ja, dan is een minuut is helemaal niks. Dan heb je zo 3-4 minuten aan je broek. Ja. En dan hebben we het nog niet over het weer. Als het weer in één keer omslaat, wat maar zo kan, hè. Ja. De temperatuur in één keer zoveel kouder, dan is het in voordeel van Pogacar. Zeggen we, denken we. Dat is ook maar de vraag, maar in principe is dat zo. En we vinden elkaar kan er schijnbaar niet warm genoeg. Dus dat kan nog, alle kanten kan het nog op. Ja, dinsdag is volgens mij de dag dat de Mistral nog wel eens wat invloed kan gaan hebben. Dinsdag is in principe zo uit mijn hoofd een sprintersdag. En woensdags dan zou het nog voor de uitvallers, voor de avonturiers nog iets kunnen zijn. Dus dan verwacht ik er van de pool nog. Nou, en dan is het aan de klassementmannen weer. Gaan er veel afstappen, denk ik, die laatste dagen? Want ja, wat hebben die dan nog te winnen? Met het oog op te spelen in Parijs. Ja, maar het is ook vooral te hopen dat het COVID dat niet echt door de verkeerde kant op slaat. Want dit is toch wel tricky. Ja. Is het, Frank, niet geen finish dus op de Champs-Élysées? Ik wil je niet weer als romanticus noemen, hoor. Je wel, dat mag best, hoor. Dan ben je wel een beetje, toch? Jazeker. Ja. Wat vind ik ben daar, ik ben daar echt blij om. Het is natuurlijk een noodgreep, of in ieder geval. Het is met een duidelijke reden. Maar ik vind die slotrit op de Champs-Élysées... ik snap dat het voor sprinters een schitterend afscheid... voor het monument is. En een soort wereldkampioenschap van de sprinters wordt het genoemd. En die sprints zijn ook vaak mooi. Maar ik vind zo'n défilé-etappe, zou ik maar zeggen... waarbij geproost wordt door de renners en zo. Weet je, dat vind ik altijd een beetje een anticlimax van 3 weken... topsport. Ik vind dat eigenlijk zonde. Helemaal dus mee eens. Ik vind zo'n tijdrit, er is ooit een tijdrit geweest die in Parijs eindigde. Was met Fignon. Met Fignon en Le Monde. Dat was waanzinnig spannend. Dat zal je niet ieder jaar krijgen. Maar dat het tot de laatste dag strijd is en dat er wat kan gebeuren. We waren afgelopen jaar al blij als Pogacar een keer een klein aanvalletje deed, meer voor de vorm dan voor het echie. Ja, dat vind ik eigenlijk zonde. Dat heeft dan niet meer met echte strijd te maken natuurlijk, maar meer met laat je nog eens zien aan het publiek. Dan zijn de criteria eigenlijk al begonnen. Ja, dus ik vind het heel leuk dat de laatste dag nog dat er nog in theorie alles zou kunnen gebeuren. En Aard? Ja, tuurlijk, het is natuurlijk heerlijk om over de Champs-Élysées te rijden. En nog even flink af te zien, want het is echt geen makkelijk rondje. En jij de sprint aantrekken, maar, ja. Ja, dat is leuk, maar ik bedoel die tijdrit in Monaco naar Nice. Je kunt nog buiten tijd raken ook, Henk. Ja. Ik bedoel, daar is wel een tijdrit voor. En dan het is voor klimmen, een aantal sprinters dalen, en dat soort figuren. En dan vlak bij de finish, hè, geloof ik. Ja. Nee, maar ik was benieuwd, want hij heeft in het verleden natuurlijk heel wat sprints aangetrokken. Zeker. Dus hij zou het wel leuk vinden om ook in Parijs en op de Champs-Élysées nog een keer de sprint aan te trekken. Maar hij heeft de jaren... Het houdt je op de been toch, Henk? Ik bedoel, het houdt je op de been door... Ja, als je Parijs haalt, dan houdt dat je op de been, ja, dat klopt. Volgens mij, Henk, maar als je nu een Nice haalt... He? Als je nu niets haalt, dan moet je dus een tijdrit doen. Ja, ik vind het geweldig, dat met een tijdrit. Ja. Gewoon eens lekker eindigen. Ja. Is in ieder geval anders dan dat het was. En dan kijken wie er inderdaad tactisch gaat met het oog op te spelen. Van nou, we laten hem even gaan. En wie hem wel helemaal gaan uitrijden. Oké, Pogacar, hè, denk ik, Henk. Als ik nu tegen jou zeg van, geef maar aan. Ja. Ja, dan sluit ik maar bij aan. Ja, nee, hoor jij het ook, Aard? Ja, maar jij denkt ook diepe wel. Diepe zucht, Henk. Ja, hè? Ja, nee, ik heb het van begin af aan gezegd, maar het is allemaal maar. En ze moeten op de fiets blijven zitten. We hebben nog zoveel te doen. Maar qua rennen vind ik het mooist ook. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Trek er gerust maar 3 kwartier vooruit. Columniste Eva Hoeken. Dat krijg ik vaak te horen van jij schrijft ook maar alles op. En dat is natuurlijk niet zo. Over haar allerlaatste column voor Volkskrant Magazine. Dat zijn selecties van selecties van selecties. En voormalig journalist en Radio 1-presentator Tim Overdiek. NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek.

novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? novamora.nl. Dating vol passie. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw tweejarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk. De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyper-efficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Welkom terug, derde uur van deze zaterdagse uitzending van Langs de Lijn. Met dit uur alle ruimte voor het voetbal. Oranje liep weliswaar de finale van het EK net mis. Maar goed, er zijn ook genoeg mooie momenten om op terug te blikken en naar vooruit te kijken. Gaan we doen dit uur met analist Gert-Jan Verbeek en data-analist Bart Vrouws, die hun licht laten schijnen over het EK van 2024. En we gaan ook alvast de stemming peilen, zogezegd, bij de finalisten van morgen, Spanje en Engeland. Meekijken kan, als u dat leuk vindt, via nporadio1.nl. Ja, de wielrenners zijn weg en vervangen voor de voetbalanalisten en data-analisten. Ja. Welkom, Gert-Jan en Bart. Dankjewel. We doen even zoals we bij het sportforum op maandagavond hebben, dat we het wel leuk vinden om gewoon even jullie momenten te vragen. Gert-Jan, jij koos voor het volgende fragment. Here's the throw, flat to the near post. Flicked on, overhead kick from Bellingham! Yeah. It's 1-1! It's that man, Jude Bellingham! He's come up with the magic! He's saved! Ja, BBC Radio 5, live was dat, die omhaal van Bellingham. Dat was het moment. Waarom? Nou ja, Engeland is nu finalist. En ja, ze waren daar op Ahana. Ik ging er ook al vanuit van, nou, Engeland ligt eruit. Mm-hmm. Grote verrassing tegen Slowakije. En het was ook niet onverdiend geweest. Dat als Slowakije door was gegaan. Ja, ook in die wedstrijd maakte Engeland absoluut geen indruk. Nee. En ja, en zie daar, ze staan nu in de finale. Dus ik denk dat dat het voor mij in ieder geval het belangrijkste moment was van dit EK tot op dit moment. Jij dacht, ik zet de sfeer even lekker neer. Nou ja, je bent bedankt. Ja, oké. Okay. Graag gedaan. Ik ga gewoon snel naar het fragment van Bart. We hoeven het hier niet meer over te hebben. Okay. Dit gaat nog veelvuldig terugkomen. Je had in eerste instantie hetzelfde moment gekozen. Ik had dit fragment, maar Gert-Jan heeft iets vaker gezeten deze week. Dus hij mag dan als eerste kiezen. Ja. Ik had hem ook een wereldgoal, een omhaal op zo'n moment. Dat ga je je leven niet vergeten. Nee, dus ik heb een soort B-keuze. Ja, nou, laten we maar luisteren. Ja. Paas de bal naar de linkerkant, naar Lamine. Oh, wat een goal zeg! Oh, wat een heerlijke gelijkmaker is dit van de 16-jarige Lamine Yamal, die hem schitterend hoog in de kruising krult. Ja, Dat is wel prachtig. Ook een mooie goal, hè? Ook een hele mooie goal. Hij zegt hij nog, hij zegt hij 16 jaar. Hij is vandaag jarig. Laten we het ook even vieren. Ja. 17, dus talent af. Je mag wat van hem verwachten nu. Nee, gekkigheid. Hij is de jongste speler ooit met een, op een EK. Jongste speler dus ook met een doelpunt op een EK. Een geweldig toernooi. Een echte doorbraak kan je niet zeggen, want iedereen kent hem al. Maar ook nu op dit podium laat hij het weer zien. Nou, ik denk internationaal wel, toch? Voor de wat minder voetbal. Degene die alleen het EK volgen. Ja, die hebben hem nu echt voor het eerst in actie gezien en weten nu hoe goed hij is. Ja, deze jongen, daar gaan we nog zo lang van genieten. Van de week twitterde ik ook nog voor de gein van... ja, deze jongen is zo jong. Op het WK van 2046 zou je hem ook nog gewoon kunnen zien. Want dan is hij 38. Zijn ploeggenoot Jesus Navas is dat ook. Ja, dat, als je erover nadenkt. Ook als je door gaat tellen hoe oud je dan zelf bent. Bijna met pensioen onderhand. Ja, dat is niet normaal. Zo jong en dan zo goed. Ja, dit was dan een B-moment, maar ook wel een aardige heel goal, mooi toch? Moment. Ja, daar hadden we bij die halve finale over, Gert-Jan. Omdat er natuurlijk een paar schorsingen waren bij Spanje in de halve finale. Dat Navas er dus in stond. Ja. Die is meer dan twee keer zo oud. Ja, ik wil zijn vader zijn, hè? Ja, letterlijk, want zijn vader is 35. Ja, die jongen. Niet normaal, ja. Maar een van de smaakmakers in ieder geval dit EK. Later vanavond gaan we het nog hebben over wie nou de smaakmakers waren en wie er ook een beetje tegen zijn gevallen. Maar laten we eerst de blik richten op het Nederlands elftal. Want je begon eigenlijk al met Engeland staat nu in de finale. Is het je zwaar gevallen, Gert-Jan? Nou, de wedstrijd Nederland is niet de wedstrijd is me gehaald. Zwaar gevallen. Ja? Ik vond het gewoon een hele tegenvallende halve finale. Van beide kanten. En ik denk dat het Nederland zelf toch gewoon een gemiste kans heeft gemist. Want dit was geen goed Engels elftal wat ze tegen hebben gespeeld. Maar de angst om niet te verliezen was te groot bij. Ze hadden te veel respect voor de Engelsen. En de tweede helft waren... Het ging te veel met de rem erop, hè, zei ik aan het begin. Ja, ze kwamen pas de laatste 10, 15 minuten kwamen ze een beetje los. En als ze dat gewoon vanaf de tweede helft hadden gedaan. Want de eerste helft waren de Engelsen wel redelijk goed. Dus ik denk dat ze het beste half uur van de hele EK hebben gespeeld in dat half uur. Ook frustrerend. Ja, maar dat is ook niet toevallig dat dat tegen Nederland gebeurt. Nee, dan lokt die finale een keer. Nou ja. Nee, maar ook dat Nederland ze zoveel ruimte geeft op het middenveld. Ja. Dat het tactisch niet goed staat. En dat je daardoor steeds een man tekort komt op het middenveld. Dat je een wissel nodig hebt of een blessure van Depay om dat om te zetten. En daardoor een beetje grip krijgt op die wedstrijd. Ja, dit was gewoon niet goed wat Oranje liet zien. En dat kun je wel Koeman aanrekenen. Mm. En dat het ook lang duurt voordat hij het corrigeerde. En in de tweede helft zie je dan, als je het vastzet... Ja, dan is Engeland. Dan zie je het Engeland wat je het hele toernooi gezien hebt. Ja. Moeite om tot aanvallen te komen. Twee doelpogingen uiteindelijk in de tweede helft. Ja, eentje daarvan. Die zat er lekker in. Ja, dat maakt het zuur dan, hè? Ja, maar daarom denk ik ook als Nederland gewoon met een andere intentie het veld in waren gegaan, om gewoon in de reguliere tijd op te gaan naar een doelpunt. Dat hebben ze pas de laatste 10, 15 minuten moeten doen. En dat hadden ze eigenlijk vanaf het begin vanaf de tweede helft moeten doen. En dan had je inderdaad een Engels elftal en een Nederlands elftal wat heel voorzichtig de bal rondspeelde. Ja, en daar dat leverde geen kans op, dat vlak voor tijd. Ja, en dan is het te laat om de boel naar recht te zetten. Even los van alleen deze wedstrijd, maar wel vinden we het interessant om te kijken naar gewoon de spelers en het functioneren van het elftal, dit hele EK. Gert-Jan, jij kijkt natuurlijk naar het veld, ziet wat je ziet. Bart, jij bent de man van de data, dus ik ben benieuwd in hoeverre het ook correspondeert met elkaar. Wat zijn nou spelers die een positieve indruk op jou hebben gemaakt, Gert-Jan? Nou ja, dat kun je natuurlijk als eerste noemen Gakpo. Niet alleen door zijn doelpunten, maar ook de dreiging en de balvastheid die hij had voorin. Mm-hmm. De Vrij, die een hele degelijke indruk heeft gemaakt. Hè, waarvan hij toch op eigenlijk concurrentiestrijd met De Ligt heel makkelijk heeft gewonnen. Voor dat verbazingwekkend eigenlijk, dat je dat Koeman voor hem koos in plaats voor De Ligt? Ze hebben beide een moeizaam seizoen achter de rug. Beide geen vaste basisspeler bij de clubs. De Vrij bij Inter en De Ligt natuurlijk bij Bayern. Dus je zoekt dan de juiste samenstelling. En blijkbaar vult de Vrij het beter in samen met Van Dijk. Hè, want die is bij Koeman, die staat boven de wet. En proeft daar ook iets in. Ik wou net zeggen, daar komen wij nog op zometeen. Ja. Nou ja, en ik vind een van de opzienbare, hè, want het is de eerste grote toernooi, Schouten op het middenveld. Die is mij erg bevallen. En voor de rest moet ik het toch doen met... Verbrugge, niet? En de keeper. Ja, nee, die mag ik zeker niet vergeten. Ja. Want die heeft al zeker de halve finale bezorgd in zijn eentje. Hè, in de laatste vijf minuten twee geweldige reddingen tegen de Turken. Die had ik ook op mijn lijstje staan als een van de opvallende spelers dit EK. Dus die mag ik zeker niet vergeten. Ja, nou, dan hebben we best een mooi rijtje. Verbrugge, Schouten, De Vrij en Gakpo. Bart, als je jouw data erbij pakt. Ja, ook Schouten allereerst. Eigenlijk die als grootste verrassing. Hij is al wel 27, dat moeten we niet vergeten. Het lijkt alsof hij uit het niets komt aanzeilen. Maar daarom zei ik ook eerst het toernooi, grote toernooi. Ja, eerst de grote toernooi. Maar als je ziet hoeveel ballen hij herovert op het middenveld. Met afstand het meeste van alle spelers van Oranje. Ik zeg, je hebt de data. Waar kijk jij dan naar? Ja. Heeft iemand het goed gedaan? Ja, nou, inderdaad naar de cijfers. Dus we kunnen in de database van databureaus die wedstrijden tot de tackle en ingooien analyseren. En dan kun je aan de hand daarvan, kijk ik dan met die bril naar zo'n wedstrijd. En dan zie je hoe goed Schouten is. Ook weinig balverlies. Niet altijd misschien. Hij deed wel vaak de bal naar voren. Maar ook af en toe wat controleren. Ook wel goed in dat opzicht. Dat hij daarmee een beetje de koet temporiseert. Dat doet hij ook wel goed. Alleen puur als je kijkt naar balherovering en dat soort dingen. Dan staat hij echt mijlenver boven de rest. Dat vind ik wel knap wat je zegt. Hij is 27, maar wel zijn eerste toernooi. Ik had De Vrij op het lijstje staan, net als Gert-Jan. En toch Simons, die zeker met dat spel tussen de linies. Veel gevaarlijke aanvallen was hij bij betrokken. Ook vaak dat hij de bal heroverde. Ook daar was hij niet zo goed als Schouten. Want hij begon natuurlijk eerste poolwedstrijd, stond hij rechts buiten, hè? Stond hij op die rechterflank. Ja, maar ook op die teampositie waar hij uiteindelijk uitkwam. Dat heeft hij echt goed gedaan. En ook 3 assists, dat klinkt niet zo gek veel. Maar dat is voor het Nederlands elftal op een EK een evenaring van het record. En dan kom je in een rijtje met Bergkamp, Sneijder en Robben. Nou, dat is toch een aardig rijtje om in te staan met 3 assists op 1 EK. Ja, Simons? Gert-Jan? Zie je bedenkelijk kijken. Ja. Ja, nou ja, de data moeten mij dan overtuigen. Daarnaar kijkend vind ik toch dat hij te weinig op die positie te weinig brengt, te weinig creativiteit. Maar dat heeft ook te maken met het moeizame aanvalsspel van Nederlands elftal. En dat is met Depay ook zo. Die zijn toch wel heel erg afhankelijk van de medespelers. Hè. Daarin kan Gakpo toch wat meer zijn eigen gang gaan. Het ligt ook wat minder druk op de buitenkant. Is het minder hectisch. Dat is een moeilijke positie. En gezien zijn leeftijd kan ik me wel indenken als dan de data ook nog redelijk positief zijn. Bart hem noemt. Vond je niet dat Gakpo in die beslissende wedstrijden, zeker tegen Engeland, dat je hem daar te weinig zag? Ja, dat vind ik ook. Maar ik heb eigenlijk net aangegeven dat ik vind dat Nederland een gemiste kans heeft gehad. Omdat ze gewoon van een heel matig Engels elftal hebben verloren. Dat hebben ze ook grotendeels toch wel aan hunzelf te danken vanwege de instelling. De meeste waarop ze de tweede helft die strijd zijn aangegaan, of eigenlijk de strijd niet zijn aangegaan. Die hadden ze gewoon op eigen kwaliteit niks van Nederland moeten aantrekken. Dan hadden ze een goede kans gemaakt om die wedstrijd al voor eindsignaal binnen te afsluiten. Ja. Want is het met Simons, vind ik in die zin wel interessant, dat hij natuurlijk een prachtige goal in de halve finale. Ja. Dat hij na afloop de media eigenlijk niet te woord wilde staan. Hij vindt dat hij daar te kritisch of door is afgemaakt zelfs. Terwijl volgens mij toen hij op die 10 kwam te staan, was het toch best wel een positief geluid dat er creativiteit vanuit kwam. Nee, helemaal mee eens. Ik snap dat verhaal. Dan heb je Johan Derksen die kritisch is. Maar goed, die is dat wel vaker op sommige spelers. Ja, wat ik zeg, dat hoort erbij. Dat verwacht ik niet anders van hem. Ik had dat niet verwacht. Ook dat je dat als reden opvoert om niet met de pers te praten. Gek, want ik denk dat iedereen best wel lyrisch was. Ook over dat is al veel langer. Ook over zijn tijd in Eindhoven, waar hij bij PSV doorbrak en het echt uitstekend deed, topscorer werd van de Eredivisie. Volgens mij was iedereen lovend. Maar blijkbaar heeft hij dat toch anders opgepikt. Ja, ja. Maar hij heeft ook niet mee. Het is een non-verbale communicatie. Hè? Die is natuurlijk hartstikke negatief. Want hij kijkt altijd als een zuurpruim. En dat is gewoon hartstikke jammer. Want vergelijk dan eens met Jamal. He, als je ziet hoe die jongen voetbalt. Met een grote lach om zijn gezicht. Maar is dat raar als dat beslissend is of bepalend is voor hoe er over je gepraat wordt? Jawel, non-verbale communicatie zegt vaak meer als verbale communicatie. Hè? Ja, maar juist dat dit altijd opgevoerd wordt, kan me voorstellen dat ook wel steekt bij Xavi. Ik heb ook een beetje van je snel kijkt. Okay, hij zou er ook wat mee kunnen gaan doen. Ja. Nee, nou ja, dat klopt. Dat zou je professioneler vinden dan de reactie die hij nu heeft. Ja, want wat brengt het je uiteindelijk? Alleen maar meer weerstand. Ja. Ja. Is het, we hoorden al even Virgil van Dijk, maar met een licht cynische ondertoon. Jij opmerkte, Gert-Jan, die staat boven de wet. Vind jij dat een van de spelers die is tegengevallen, dit EK? Ja. En waar zat hem dat vooral in wat jou betreft? Nou ja, hij was bij tegengoals betrokken, direct. Er is genoeg gezegd over zijn. Maar in de organisatie of zelf als speler? Ja, nou ja, even kijken, waar was het dat hij het buitenspel ophief? Dat was tegen Oostenrijk, volgens mij. Dat is alweer zo ver terug. En hij is toch de grote leider. Zo werpt hij zich op. En zo word je ook automatisch door de media gezien. Als je aanvoerder bent, je moet het pers altijd te woord staan. Ik moet zeggen dat hij dat overigens trouwens keurig doet. Ja, zeker. Maar ik denk ook een klein beetje dat de jaren ook een beetje gaan tellen. Hè? Want ze zeiden steeds van ja, hij is altijd snel. Maar op dit moment heeft hij moeite met snelle spelers. Doordekken. Het inschuiven in het middenveld heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Dat doet hij nog steeds niet. Dus hij schuift heel snel de verantwoordelijkheid af in de opbouw. Nou ja, en we hebben er een langs de lijn staan die een paar keer is ingevallen op linksback. Maar die mag ook graag het centrum spelen. Had jij het idee gehad, ik wou net zeggen, als Mickey van de Ven daar had gestaan, dat het anders was gelopen? Ja, wat Koeman ook meeneemt is hoe bepaalde jongens in de groep staan. Hè? Hoe de hiërarchie is in de groep en hoe de groepsdynamiek is. Nou, en Van de Ven is er denk ik al lang blij dat hij geselecteerd was, dat hij erbij zat. Maar dat is zeker een jongen die in de toekomst op die plek zeer goed zou kunnen functioneren. Ja. Nou, de keepersdiscussie die hoeven we de komende, wat is het, 5 à 10 jaar niet meer te voeren. Dat is ongeveer, ja. Als hij fit blijft, hè? Als hij fit blijft, laten we dat hopen. Heb je ook data dan, Bart, van als het minder is geweest, dus zo'n Van Dijk bijvoorbeeld? Of... Nou ja, wat bij Van Dijk opviel is dat hij relatief veel overtredingen nodig had. Hij heeft 12 gemaakt. Soms heeft hij in de tijd dat hij in de Premier League speelt, deed hij dat in een heel seizoen. Maakte hij maar 12 overtredingen, om even het verschil aan te geven. En ja, wat mij opviel, en dat kijk je echt van een afstand naar hem, is gewoon het communiceren. Ook dat hij zijn achterste linie mee naar voren schuift op momenten dat het niet echt kon. Nou, dat gebeurde eigenlijk bij die winnende goal van Ollie Watkins. Dat het daar achterin, dat hij zegt, nou, we moeten doorschuiven. En daar gaat het eigenlijk mis. Met het doorschuiven van Schouten, Veerman, komt er ruimtes achter te liggen. En dat was eigenlijk de aanleiding van die 2-1 van Engeland. Dus dat soort kleine dingetjes. Kijk, ja, het is je aanvoerder, je gaat hem niet passeren. Terwijl er misschien wel een reden voor was her en der. Maar ja, inderdaad, wat Gert-Jan zegt. Je hebt nu mensen die staan te trappelen om erin te komen. En ja, is het dan tijd om je aanvoerder te vervangen? Ja. Wat zijn nog opvallende dingen? Want veel doelpunten, relatief gezien. Ja, voor Nederlandse begrippen. Ja, 10 keer gescoord, 1 eigen doelpunt. We zijn 1 keer geholpen door de Turken. Dat is best wel veel. Zeker als je weet dat er maar 2 landen dit toernooi meer doelpunten hebben gemaakt. Maar ook, wel heel veel landen die heel weinig doelpunten hebben gemaakt. Dat klopt ook. Ja, daar moet je er wel bij zeggen. Ja. Maar ook in een historisch perspectief was er maar 1 toernooi, 1 EK waar Nederland meer doelpunten maakte. Dat was Euro 2000, hier in eigen land in België. Oh, ja. Ook toen stranden we in de halve finales. Maar als je dat in perspectief zet, dat je denkt, hebben we nou aanvallend zo goed gespeeld? Nee, niet echt. We hebben wel veel doelpunten gemaakt. Dus de kleine kansen die we kregen, of de kansen die we kregen, die zijn wel relatief vaak benut. Dat moet je dan weer nageven. Dus meer efficiëntie geweest? Nou ja, redelijk efficiënt, ja. Want als je kijkt op doel viel tegen dan? Nou ja, zeker in die wedstrijd tegen Engeland. 7 doelpogingen van Oranje. Ja, dat hield niet over. En wat Gert-Jan ook net zei, van ja, je had dan verwacht dat je zeker in de tweede helft wat meer zou gaan drukken en wat meer tot kansen zou komen. Dat gebeurde niet. Er is, sinds 1980 worden die cijfers bijgehouden, maar 1 EK-wedstrijd van Oranje geweest met minder schoten. Dat was dat duel tegen Tsjechië op het vorige EK, waar we onderuit gingen onder Frank de Boer. Dat waren er 6, nu de 7. En 4 van de wedstrijden die we nu gespeeld hebben, dit EK, staan in het ranglijstje van wedstrijden waarin we heel weinig hebben geschoten. Ja. Dus geen goed teken. Okay. Is het als je, nou, je kunt natuurlijk niet kijken van wat als, dus dat is wel een beetje de vraag die ik opwerp. Maar Weghorst is natuurlijk wel de discussie over aan, moet hij een basisplaats hebben? Of er met Frimpong, met veel snelheid, meer creativiteit en misschien meer gevaar richting de 16 meter was geweest. Gert-Jan, wat denk jij? Nou, dan moet je eigenlijk iets verder teruggaan in de voorbereiding op het EK, waarin een aantal jongens vrij lang gepasseerd zijn door Koeman. Frimpong, Siriksee, dat soort jongens die zijn van de fan, die zijn er eigenlijk nooit bijgekomen, omdat Koeman vasthield aan een groep vaste mensen die hem in het verleden altijd trouw zijn geweest. Siriksee had wel pech met blessures. Hij zat er op een gegeven moment bij, maar kon er toen niet meer bij zijn omdat hij geblesseerd raakte. Dus anders had hij misschien wel eerder al kunnen snuffelen. Nee, maar als je nog eerder teruggaat, hij timmert al 2 jaar aan de weg. En zeker dit laatste seizoen. En dat is met Siriksee net zo. En eigenlijk heeft Koeman dat wel meer. Hè? Met de jonge spelers die komen, dat heel veel moeite heeft om oudere spelers te passeren. Hè. En dan heb ik het over Blind en dan heb ik het over Wijnaldum. En die roept hij elke keer maar weer op. Hè. Terwijl hij misschien op een gegeven moment wel eerder moet beginnen met verjongen en doorselecteren. Ja, en natuurlijk heeft Nederland zelf al dit EK pech gehad met een aantal blessuren vallen. Hè. Neem alleen maar De Jong. Mm-hmm. Koopmeiners. Dus dat zijn een aantal middenvelders. Het middenveld was ook bijna onzichtbaar, dit hele EK. Maar goed, er waren ook de meeste blessures natuurlijk. Ja, maar hij heeft nooit echt een ideale samenstelling kunnen vinden. Hè. Schouten had dan een uitblinkende rol. Hè, maar daarnaast, hè, of het dan Simons op 10 was en Veerman op... dus het was heel moeilijk kiezen en om zijn geliefde spel, wat Koeman graag wil, met diepgaande middenvelders ter ondersteuning van Depay, dat kwam er niet uit. Dus eigenlijk als je zegt, wat staat hem nu te doen, is gaan verjongen. Durf die beslissingen wel te nemen en je vertrouwelingen of getrouwelingen... misschien het heeft niet zozeer met leeftijd te maken als je maar presteert. Ja. Ja, en op het moment dat je wat minder presteert, dat je dan inderdaad andere mensen ook een kans geeft. Is het, als ik kijk nou even naar in aanloop naar dit EK, leefde het niet heel erg. Nee. We gaven er niet heel erg veel voor. Dan heb je toch die halve finale gehaald. Bart, hoe denk je dan over 10, 20 jaar, maakt het uit, hoe wordt het dan naar dit EK gekeken? Ja, daar heb ik de laatste dagen ook mijn hoofd over zitten breken. Wat ga je nou herinneren? Ja. Dat doelpunt van Xavi Simons was mooi in de halve finale. Maar is dat nou zoiets waarvan je, als je denkt dat WK van, of dat EK van 2024, of dat dan direct bovenkomt? Ja, dit zijn is weinig een beetje, bepalende momenten. Weinig van dat soort momenten. Als we zeggen, wat zouden we over 20 jaar zeggen? Als je dan 20 jaar terugkijkt, EK 2024, dan heb je nou die wissel, Bosveld, Robben, die misschien niet een positief moment, maar blijft wel voor altijd hangen. Die penalty-serie tegen Zweden, waarin Robben de winnende maakt en Van der Sar een bal eruit haalt. Dat waren wel, en de wedstrijd tegen Tsjechië, om maar wat voorbeelden te noemen, dat waren dingen die bijbleven hangen. Maar ik kan nu eigenlijk niks bedenken. Ja, maar jongens, WK 78 hebben we het nooit over. Een finale. Ja. Nou, daar hebben we het wel vaker over. Ah, ja. Nou, als je dat vergelijkt met 74. Ja, oké, maar dat was het begin van die revolutie. Een heleboel mensen van rond de 40 en ouder, die kunnen de WK 74. Maar je wil zeggen, deze gaan we ook niet Absoluut niet. Het halve finale niet overleefd. Is dit dan wel het toernooi, even meer uitzoomend, we hebben het eerste uur met Emiel Schelvis uitgebreid over de teleurstellende bijdrage van Italië gehad, waarin je kunt concluderen zowel een Frankrijk als een Portugal, als een Italië, grote landen die teleurgesteld hebben? Het is een teleurstellend toernooi tot nu toe. Als je kijkt hoe er gevoetbald wordt, er is maar één ploeg die je eigenlijk ook maar verdient om Europees kampioen te worden. En dat is Spanje. En er is één ploeg die ook nog een kleine uitzondering recht heeft. Dat is Duitsland, hè, die eigenlijk een hele slechte aanloop heeft gehad naar dit EK toe. Weliswaar geen beslissende wedstrijden hebben moeten spelen, maar misschien daardoor wel in oefenwedstrijden gebrek aan zelfvertrouwen, totdat Kroos terugkwam. En die hebben het eigenlijk ook wel best wel redelijk goed gedaan. Alleen die hadden pech om Spanje te treffen. En ja, dat penalty moment, waar iedereen zegt, het had ook een penalty kunnen zijn, had ook zomaar die finale in de halve finale kunnen zitten. Hè, en dan was Spanje uitgezakt geweest. Ja. Dat had gekund. Waarvan je zegt, het is slecht toernooi tot nu toe. Aan de andere kant, een Georgië, een Albanië, een Turkije hebben toch ook wel weer verrassende wedstrijden. Nee, maar dat is wel het leuke van dit EK. Dat in de eerste instantie had ik zo het idee van, drie man die in de poolfase door kunnen gaan. Hè? De vier beste nummer 3. Ja. Ik denk, nou ja. En dan, wat je dan ziet is in de eerste paar wedstrijden, dat een heleboel ploegen heel aanvallend en aantrekkelijk spelen. Omdat ze weten, als we één keer winnen, dan hebben we grote kans dat we doorgaan. Nou, dat zag je zeker in de eerste, op de eerste speelronde. Echt absurd veel doelpunten. En daarna kakte het als een plumpering in elkaar. Ja, die derde speelronde was wat minder de moeite waard. Dat begon het rekenen alweer. Ja, klopt. Terwijl je inderdaad weet, één keer winnen, je bent door. En dat zag je in de eerste maar speelronde. Maar leidde soms wel weer tot verrassende landen die dan alsnog doorgingen. Ja, Georgië, die wint dan in die slotdag van Portugal. Die liet het ook gewoon helemaal lopen. En daardoor gingen ze door. Wel leuk toernooi gehad door Georgië. En ze waren er best wel meer ploegen die best wel een leuk toernooi hadden gehad. Maar ja, de landen als Kroatië was een teleurstelling. België, waardeloos eigenlijk. Dus ja, er waren dus best wel veel landen. Ja, nou, die had ik als mijn nummer 1. Als echt de meest waardeloze ploeg. Waar, in ieder geval waar ik het meest van had verwacht. Ja, ik vond dat was ook het moment dan van Bellingham. Maar Slowakije, dat vond ik ook een hele positieve ploeg. Ja. Met natuurlijk Hanko. Dat hij als linksback. Vond ik bij Feyenoord trouwens ook al. Dat hij bij Feyenoord als linksback nog meer inbracht in het elftal als centrale verdediger. Ja. We gaan eens naar die EK-finalist waarvan jij al zegt. Gert-Jan, dat is eigenlijk de enige echte finalist die finale waardig is. Die misschien ook gaat winnen. Spanje. We hebben contact met journalist Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond allen. Is het in Spanje ook een vanzelfsprekendheid dat Spanje in de finale staat en hem gaat winnen? Inmiddels wel natuurlijk, maar het was het vooraf zeker niet. Nee. Spanje is niet zo'n land dat vooraf warm loopt voor zo'n groot toernooi. Vanwege ook teleurstellingen, hoewel ze natuurlijk 3-4 jaar lang achtereen enorme successen hebben geboekt. Hè, tussen 2008 en 2012 met 2 EK's en 1 wereldkampioenschap. Daarna ging het wat minder, dus zeker ook dit toernooi begon Spanje. Ja, ze zagen al die andere landen die altijd favoriet zijn. Frankrijk, Engeland dit keer, Duitsland toch ook als thuisland. Maar als je het toernooi hebt gespeeld zoals Spanje het heeft gespeeld, en nou ja, wat aan de moeilijke kant hè, van het schema. Dus om te beginnen al in die pool des doods. Dus Spanje heeft dit bereikt door onder andere Kroatië, Italië, Duitsland en Frankrijk te verslaan. Dan kun je voorstellen dat hier nu het vertrouwen ook wel heel groot is. Dat een van die andere vele teleurstellende grootmachten Engeland ook morgen verslagen gepakt kan worden. Moet worden. En merk je dan ook, want we weten natuurlijk dat Spanje is, nou ja, vanwege de verdeeldheid ook die er in het land is, dat zijn allemaal socio's. Je bent van een club en je bent iets minder van een land, van een Spaanse elftal. Of zie je dat dan nu ook meer? Dat heb je altijd sowieso. Kijk, zeker waar ik woon, in de omgeving van Barcelona, loopt niet iedereen er warm voor. Je ziet het ook in de stadions in Duitsland. Bij elke wedstrijd is Spanje in de minderheid geweest. Of ze nou tegen Turkije, Albanië, of niet Turkije, zo niet, Georgië, Albanië, of wie dan ook speelde. Altijd minder Spanjaarden. Ze reizen niet zo veel uit, inderdaad, vanwege dat clubvoetbal. Maar je merkt toch ook dat dit wel een selectie is die, en daar schrijft alle kranten ook de laatste dagen over, die toch wel het land verenigt. Tuurlijk heb je de politieke tegenstellingen. Je hebt altijd Catalanen en Basken die absoluut niet winnen. Willen dat Spanje morgen wint. Net zo min als er, net zoals er, ik zag veel Schotten zijn. En er zijn al grapjes in Schotland die allemaal voor Spanje zijn. Opdat Engeland morgen alsjeblieft niet wint. Dat zul je altijd houden. Maar dit is zo'n gevarieerde selectie. Met bijvoorbeeld 8 spelers van de Baskische clubs. Athletic de Bilbao en Real Sociedad. En wat minder van de grootmachten Barcelona en Real Madrid. Dat je merkt dat ik zal nooit zeggen dat het hele land achter deze selectie staat. Dat zal ook nooit gebeuren. Maar er is meer steun voor de selectie. Vanwege het voetbal, vanwege die jeugdigheid, het leuke spel. En wat dat betreft zal een groot deel van Spanje morgen in de barretjes thuis op straat voor de tv staan. En de jarige van vandaag, oftewel Lamine Yamal, die dus 17 wordt. Is dat een beetje de held in Spanje nu? Ja, kan je voorstellen. Hij is groot geworden ineens in de hele wereld. Ik was een paar weken geleden voor de NOS in zijn wijk na zijn eerste wedstrijd. Toen hij nog niet gescoord had, maar iedereen zag van, oh jee, die is best wel goed. Tuurlijk, het is gewoon het idee van dat een jongen die vandaag 17 is geworden zo'n doelpunt kan scoren. Tegen Frankrijk zo gewoon kan blijven ook. In zijn persconferenties, in zijn interviews. Het stijgt hem nog niet naar zijn hoofd. Iedereen probeert dat ook te vermijden natuurlijk. De bondscoach Luis de Fuentes zei deze week nog van ja, het is een kind. We moeten altijd blijven beseffen dat Yamin gewoon een kind is van 17. En die heeft steun nodig. We moeten hem goede raad geven. Ervoor zorgen dat hij niet gek wordt. Dat zal hij ook niet worden. Die zal morgen weer eenzelfde wedstrijd spelen zoals hij het hele EK heeft gespeeld. Met dat onbevangen spel dat in Spanje is toegestaan. Ze mogen eigenlijk allemaal doen wat ze willen. Ja, is dat de meritus van de bondscoach, van de La Fuente? Absoluut. Hij heeft Spanje veranderd. Door wat directer te spelen. Ik begreep, je zit met mensen die van statistieken en data houden. Dit EK zijn er 2 wedstrijden geweest tegen Kroatië en Duitsland dat Spanje niet meer balbezit had. Nou, dat was echt heel lang geleden op grote toernooien. Spanje had altijd veel meer balbezit met dat tiki-taka, met het rondspelen. En wachten op een kans. Kostte vaak moeite om die te creëren, zeker de laatste grote toernooien. En nu heeft de La Fuente duidelijk overgeschakeld naar een veel directer spel met die buitenspelers, Nico Williams en Lamine Yamal. Met de steekpaasjes, dieptepaasjes van Rodrigo en Fabian vanaf het middenveld. Die verdedigers die opkomen. Het gaat de omschakeling is allemaal veel sneller. En ik hoorde dat ook Southgate zeggen van de week. Van wat hij het meest bewonderde van Spanje, vooral in de wedstrijd tegen Duitsland, is dat ze zo makkelijk konden omschakelen van. Het was ook pompen of verzuipen. Gewoon verdedigen, de bal wegtrappen. Niet meer altijd alles op techniek of goede tactiek proberen te doen. Als het moet, omschakelen, overtredingen maken. Dus het is eigenlijk een veel meer complete ploeg geworden dan het de laatste jaren was. En dat kun je die toch voor iedereen vrij onbekende bondscoach, daar kun je hem de merites van geven. Ja. Hadden Edwin de Spanjaarden eigenlijk liever tegen Nederland gespeeld of zijn ze wel blij met Engeland als tegenstander? Nou, voor, ik bedoel, als je Europees kampioenschap, met maakt respect voor Nederland, als je Europees kampioenschap wil worden, dan is na, wat ik die naam al zei, na Italië, Duitsland, Frankrijk ook nog Engeland verslaan. Dan ben je wel echt een hele grote. Nederland zit daar natuurlijk een stapje onder, ook ja. op dit EK. Maar vooraf wilden ze niet zeggen van wie of wat. Nederland heb je de herinnering aan 2010 natuurlijk, de revanchegevoelens. Of die 5-1 nederlaag in Brazilië op het WK natuurlijk, van Spanje tegen Nederland. Maar ik denk qua spel, zoals Spanje nu speelt, mag Oranje eigenlijk heel blij zijn dat ze niet tegen Spanje in de finale hoeven. En de Spanjaarden op hun beurt zijn nu overtuigd dat dit Engeland, dat zoveel heeft teleurgesteld, als zij blijven spelen. De La Fuente zei het vandaag. Hij zei, wij moeten morgenavond vooral Spanje blijven. Ons niet aanpassen, doen wat we dit toernooi hebben gedaan. En dan moeten wij gewoon kunnen winnen. Ja, dankjewel Edwin. Je gaat ongetwijfeld genieten van die wedstrijd morgen. Dat is het een beetje, Gert-Jan. Dat je, ja, wat je aangaf, Nederland heeft zich wel aangepast. Spanje moet gewoon lekker het vrije spel spelen. Ja, maar volgens mij geldt dat voor iedere ploeg. Je eigen spel spelen en je gebruik maken van de kwaliteiten die je hebt. Ja. Sorry dat ik je onderbreek. Maar als je dan kijkt wat hij nu gecreëerd heeft, La Fuente, ten opzichte van een Southgate, waarvan je ook zei van die heeft natuurlijk individueel fantastische kwaliteit in het veld staan. En die deed Deschamps bij Frankrijk. Ja. Ja, maar het wordt misschien als bondscoach ook wel wat makkelijker als je niet echt de verdette in je team hebt. Hè? Dat het allemaal jongens zijn die het allemaal nog moeten meemaken. Hè? Als je kijkt naar de voorhoede, Jamal en Williams. Dat zijn jonge gasten op het middenveld. En Olmo erbij, of Pedri. Ja, en Pedri. Dus dat zijn allemaal jonge jongens die kun je nog een klein beetje naar je hand zetten. Die hebben geen eisen. Ja, Depay heeft zijn eisen. en dan komt Wout Weghorst niet aan de pas. En Ronaldo heeft zijn eisen. Ja. Ja. En Mbappé ook. Ja. Pakken we eerst de positieve, de smaakmakers erbij. Dat, we noemden er eigenlijk nu al drie. Williams, Olmo, Jamal. Ja. Fabio Ruiz, zou ik nog willen zeggen. Er zitten er veel, dat als je ook gewoon op basis van gegevens. Ja, zeker. Nou ja, als je alleen al kijkt naar die Spaanse ploeg, dat middenveld is om te smullen. Ja. Het meeste balleroveringen, het meest waardevolle speler is Olmo. Jamal, met zijn 17 nu, moet even wennen, dat hij jarig is. De meest gecreëerde kansen, dat soort statistieken. Heeft hij de meest gecreëerde kansen van alle spelers? Omdat hij wat meer wedstrijden speelt dan een ploeg die uitgeschakeld wordt in de groepsfase natuurlijk. Maar dat soort statistieken geven wel aan hoe goed dit elftal is. En dat je ook, wat je net zei, was wel treffend. Er zijn mensen die alleen inschakelen voor zo'n Europees kampioenschap. Dan heb je Fabio Ruiz bij Paris Saint-Germain dit seizoen niet zien spelen. En als je dan nu ziet hoe goed die jongen is, dan denk je van wow, nou, ik zou bijna een abonnementje afsluiten om wekelijks Paris Saint-Germain te gaan kijken. Dat is wel mooi. Wie zijn er nog meer buiten Spaanse spelers? Zijn er nog meer die... Saliba van Frankrijk, die centrale verdediger. Die was goed. Die was goed. Ik vond, ook gezien in zijn leeftijd Pepe. En dan hoe hij zich nog manifesteert en hoe gedreven die is. En de passie, samen met Leao, dat waren de twee beste van Portugal. Moussala, Wits, Kroos, een speler die stopt. Die is als dertiger, waar je hoge verwachting van hebt, en dat toch ook wel heeft waargemaakt. Moussala was ook heerlijk, toch? Ja, ook Jamal, van genoten. De andere Jamal. Ja, ik vind het vooral leuk dat hij nu Kadioglu noemt. Ik kom uit Nijmegen en omgeving. Daar kennen we Kadioglu als een aanvallende middenvelder of een buitenspeler. En nu zie je hem terug als linksback. Nou, dat was een revelatie. Ook hij, want wat ik net zei, Jamal dan de meeste kansen gecreëerd. Als je kijkt in het open spel in de groepsfase, was het nog Kadioglu. Kijk, hij ging er wat eerder uit. Daardoor kan hij die statistiek niet opkrikken. Maar dat was toen nog de linksback notabene, de wingback van Turkije, die de meeste kansen uit open spel creëerde. En dat is een soort revolutie, een soort gedaanteverwisseling die jongen heeft ondergaan. Ja. Mensen in Nijmegen denken nog steeds, is dat nou diezelfde die bij ons in het elftal stond? Ook in de KKD. Ja, echt van genoten. Maar van dat moet je als coach dan ook maar zien en doen. Ja, dan krijg je dus aan de trainer bij Fenerbahçe. Fenerbahçe haalde hem uit Nijmegen op. Zo'n transfer dat je denkt, nou, hij heeft Turkse roots. Dus wat dat betreft kun je het begrijpen dat ze het risico in het gokje nemen. Want zo duur was hij ook niet. Maar dat hij het dan zo waar maakt op een hele andere positie. En daar eigenlijk al heel lang goed speelt in Turkije op die plek. Niet voor niets dat de grote ploegen achter hem aan zitten. Ik hoorde nu dat Erik ten Hag misschien ook alweer interesse had. Nou wil hij alle Nederlanders onderhand halen. Dus dat is misschien heel toevallig. Maar echt een geweldig toernooi. En dan, dit zijn dan, als je op zo'n podium het laat zien, dan staan de clubs voor je in de rij. Ja. Ten Hag is Engels ook niet zo goed, hè? Dus kan die beter over uit het Nederlands. En ik heb de Donnarumma, had ik er ook nog bij staan. Ja. Toch wel van irrelevant. Keeper van Italië. Italië, wat mag ik dan overtoepen met de keeper van Georgië, Mamardashvili. Ja, meeste reddingen van het toernooi. Keeper bij Valencia. Dus ook, ja, ook die had iedereen wel kunnen kennen. Maar ook dat is een competitie die je misschien niet elk weekend opzet. Precies. Maar een geweldige keeper die Georgië vaak op de been heeft gehouden. En mede dankzij hem dat ze de knock-outfase hebben gehaald. Hoe zit Verbrugge dan eigenlijk in dat rijtje? Ja, ook wel aardig hoor. Aardige cijfers. Alleen wat dan wel. Ik vond Verbrugge goed. Wel een paar doelpunten. Gert-Jan, ik kijk ook even naar jou. Waarvan ik dacht, die gaan er de korte hoek binnen. Tegen Oostenrijk gebeurde het 2 keer. 1 keer kwam hij goed weg omdat er een goal werd afgekeurd. Die laatste goal tegen Engeland, die zou kunnen zeggen, voortreffelijk binnengeschoten. Maar ook daar dat je misschien dacht, had hij niet wat meer kunnen doen? Voetballend heeft hij een geweldig toernooi gespeeld. Maar dat je net een paar keer een doelpunt tegenkrijgt waarvan je denkt, maar dat heeft vaak ook te maken met het samenspel met je verdedigers. Welke afspraken maak je? Mm-hmm. Welk been verdedigt een verdediger? Ja. Nou, nu ging die winnende ging door de benen van de Vrij. Dat was tamelijk lullig, ja. Ja, nou ja, dat was ook de enige mogelijkheid die kon. En het paste dat precies in de verre hoek. Ja. Want ik vond dat hij eigenlijk wel goed gepositioneerd stond, Verbrugge. Dus eigenlijk is er niks te verwijten, maar gewoon de klasse van de spits van Engeland. Ja. Foden is toch ook eentje die, nou, dat was ook toevallig. Dat heeft gedaan, toch? Nou, die heeft eigenlijk een waardeloos toernooi gespeeld. Behalve in die ene helft tegen Nederland. Oké, okay, ja, die is voor mij wel blijven hangen met zijn fantastische passes en het grote op doel. Ja, maar dat deed hij eigenlijk de rest van het toernooi helemaal niet. Maar omdat hij zoveel vrijheid kreeg in de eerste helft tegen Oranje. Hij was amper in het strafschopgebied geweest. Hij creëerde weinig. Hij wist zijn spits Kane amper te bereiken. Ja, totdat hij heel veel vrijheid kreeg op het middenveld in de eerste helft tegen Oranje. En toen zag je hoe goed hij kon voetballen. Maar ook hij was in de tweede helft niet zo goed. Klopt. Toen werd hij afgestopt en toen hebben we hem niet meer gezien. Nee, dat is ook waar. Dan heb je, nou ja, je noemt Kroos en Pepe, als we, noem maar even, oudgedienden die altijd meegaan. Modric, hoe is die er nog Die staat bij mij aan de andere kant van het lijstje, van spelers. Hè? Want kijk, je hebt natuurlijk bepaalde verwachtingen van spelers. En daar kijk je naar uit om die te zien voetballen. En vaak zijn dat toch wel wat de oudere spelers. Maar die hebben eigenlijk allemaal teleurgesteld. Ik heb in mijn rijtje staan Modric, Lewandowski, De Bruyne, Lukaku, Ronaldo, Depay, Griezmann. En de twee jongsters, dat is dan een jongster. Hè? Maar de anderen zijn allemaal dikke dertigers. Die eigenlijk, ik denk, ja, zo langzamerhand schijnbaar toe zijn aan vervanging. Want die hebben echt teleurgesteld. En van jongsters heb je dan Mappé en Doku. Hè? Van Doku had ik ook wat meer verwacht. Ja, ik kwam er ook totaal niet uit. Maar dat had misschien ook weer te maken met de prestatie van het elftal. En dat zijn ook over het algemeen wel aanvallers die heel afhankelijk zijn van hoe het elftal speelt. Ja, want is het dan, kun je dat soort dingen voorzien? Of is er een, poeh, dat is een verklaring voor? Ja, nee, ja. Maar ik zit echt denken, ik heb zo'n elftal opgesteld en ik had al die gasten waar veel van werd verwacht. Die had ik natuurlijk opgesteld. Ja, maar ze niet gek. Nou, die hebben niks gepresteerd. Nee, maar ik had ook inderdaad, ik had van tevoren ook gezegd Lukaku. Ik had bij jou langs moeten komen of had niet het verschil gemaakt? Nee, maar ik had ook gezegd Lukaku. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dat ik ook onder andere Lukaku had gezegd, nou, die kun je wel invullen als topscorer. Zeker als je kijkt tegen wie België moest in de groepsfase, had je die wel in kunnen vullen. Maar het waren nou, de echte topsterren. Modric viel een beetje tegen. Nou ja, Mbappé en Cristiano Ronaldo had ik veel meer van verwacht. Maar ook nog los van de top, de echte toppers, ook gewoon überhaupt de spitsen. De klassieke nummer 9's die je eigenlijk amper gezien hebt dit toernooi. Ik had een lijstje gemaakt en dat is een beetje, dan pik je er een paar uit. Een beetje flauw misschien, maar Havertz stond bij Duitsland in de spits. Als je de penalties wegdenkt, veel schoten, niet gescoord. Hetzelfde geldt voor Lukaku, bij België, Mitrovic. 3 afgekeerde doelpunten, afgekeurd. Tikkie pech misschien. Mitrovic, de spits van Servië. Normaal gesproken in de competities waar hij ook voetbalt, schiet er altijd een heleboel in. Højlund, Lewandowski. Als je al die jongens bij elkaar optet, en dan doe ik Mbappé en Cristiano Ronaldo er ook nog bij, komen ze tot 94 schoten zonder strafschoppen, 0 doelpunten. Wauw. Is niet veel, hè? Nee, maar om aan te geven dat je de klassieke nummer 9 niet echt gezien hebt. En dat je als je nu naar de topscorerslijst kijkt, dat er spelers staan met 3 doelpunten maximaal. Ja. Kane hoort er dan wel bij als een klassieke nummer 9. Heeft met strafschoppen dat aantal een beetje omhoog kunnen krikken. Maar niet echt een spits. Ik zat te denken, ja, een echte klassieke spits hebben we niet gehad. Maar is dat, Gert-Jan, dan ander voetbal? Of? Ja, je hebt tegenwoordig steeds meer dat je rechtspoot op links hebt en linkspoot op rechts, die graag naar binnen komen. Ja, dan heb je een spits die daar statisch staat, daar kun je niks mee. Dus die moet zich laten zakken naar het middenveld. Ja, dan komt hij ook niet altijd voor de goal uit. Dat viel Depay ook ten deel, hè, dat hij op een gegeven moment dan zich bemoeit met de opbouw. Ja, en dan geeft hij de paas, ja, en dan komt die bal voor en dan hebben we te weinig mensen in de 16. Ja. Is het, ik zei al, 3 afgekeurde doelpunten voor Lukaku. Het ging dit toernooi veel over scheidsrechters en beslissingen die werden genomen door scheidsrechters, door de VAR. Het begon met die nieuwe regel dat alleen de aanvoerder bij de scheidsrechter mocht gaan praten. Als anderen dat deden, dan zouden ze daar geel voor krijgen. Ik vond het heel verfrissend. Verademing. Een verademing, toch? Doorzetten. Ja. Dat is volgens mij ook het plan, hè? Dat je dit in de, zeker in de grote Europese clubcompetities. Even verplicht het niet. Nee, niet, volgens mij niet in de landencompetities, nee. Maar volgens mij willen ze wel deze lijn doortrekken in de Champions League, Europa League en Conference League volgend jaar. Nou, laat dat een zegen zijn voor het voetbal. Ja, toch? Ja, het grappige is dat de spelers zich daar in de eerste, op de eerste speelronde wel echt van bewust leken. Dat je het amper zag. Met één gele kaart uitgedeeld in de eerste ronde. En daarna zie je toch, nou, waar we het net over hadden, er komt wat meer spanning op. In de groepsfase wedstrijd 2 en 3 uiteindelijk 17 keer geel voor praten. Dus toen begonnen de scheidsrechters wel die kaarten te trekken, omdat het moest. Alleen dat de spelers in die eerste ronde toch in hun achterhoofd hadden van, hey, dit moeten we even niet doen. Er werd heel veel geel getrokken naar wisselspelers, hè? Ook nog, ja, klagen vanaf de bank. Ja, ja. Aan coaches en wissels en het veld. Ook andere leden van de technische staf. Ja, dat is waar, ja. Dat is knap lastig om dat al bij te houden. Maar, dus die maatregel mag uitgebreid worden. Ja, dan, dat is een goeie. Nou, hebben we het positieve gehad? Nee, zonder gekheid. De 1-1 van Engeland tegen Nederland. Daar is een pegel, zegt van Harry Kane. Maar hij is geraakt. Zwaaier zegt niks aan de hand. Harry Kane heeft ongelooflijk veel pijn. We kijken nog een keer naar dat beeld. Niks aan de hand. Hij raakt hem wel. Jawel, maar nee, Kane... Ik snap dat, er niks aan, dat je zegt niks aan de hand. Maar kijk hier. Daar, hij daar komt schiet met hij dat been. Ja. Ik snap wel dat hij pijn heeft. Penalty check krijgen we nu toch. En ik vraag me af waarom dit dan zo lang duurt. Hè? Hij gaat hem roepen. Let maar op. Ik denk het wel. Ja, hij gaat kijken. Oh, hij gaat dat kijken. Is slecht nieuws. Slecht nieuws voor Nederland. Als dit een penalty wordt verlengd, een lood en loodzware straf. Maar ja, dan komt hij gaat lopen en hij zegt penalty. Ja, hij zegt penalty. Ja, ik vind dat toch merkwaardig. Ja, en dan blijkt ook nog dat Saka in aanloop naar dat moment hands heeft gemaakt. Dit is één voorbeeld, maar ik denk wel hetgeen wat ons het meest pijn heeft gedaan. Hoe kijken jullie terug op dit moment, Bart? Nou, dat je allereerst... of je hem kunt geven. Ja, ik vind het te zwaar. Maar als je het slimme, dat moet je hem nageven, hoe Kane dit uitspeelt. Want dat is wat je nu moet doen met de VAR. Als je geraakt wordt, en zeker in zo'n nou, een beetje dubieus moment, ga maar gewoon liggen. Doe alsof je voet eraf ligt. Je voet gebroken is. Want dan geef je de scheidsrechter en de VAR tijd om die videoband terug te spoelen. En dan kun je hem 4-5 keer terugspoelen om het goed te kijken. Winnen. Nou ja, maar dat is wel waar je als zeker op dit niveau waar de marges klein zijn van moet profiteren. Dus allereerst slim gedaan van Kane. Ja, uiteindelijk, ik vind het geen strafschop. Ondanks dat hij misschien raakt. Je zou kunnen zeggen, Kane schopt tegen de voet van Dumfries aan. Het is frustrerend dat je achteraf ziet, want die filmpjes gaan daarna dan rond, dat er een handsbal tussen zat van Saka ook nog inderdaad. Is Zwaaier in die zin bepalend geweest voor de uitschakeling van Nederland, Gert-Jan? Is dat te zwaar aangezet? Dat is te zwaar aangezet. Maar ik vond het wel een penalty. Wat zei je? Ik vond het wel een penalty. Ja? Echt waar? Ja. Die overtreding, waar die ook op veld plaatsvindt, krijg je een vrije trap. En een vrije trap in de 16 is een penalty. En ik zei je, als je gevoetbald hebt en je schiet en je zwaait door met je been en je krijgt even die noppen op je wreef, dat is behoorlijk. Het kan jezelf een toernooi kosten. Ja. Dus ja, het was een hele domme actie van Dumfries. Is het dan, want ja, we moeten die discussie denk ik niet helemaal gaan voeren, maar het was als voorbeeld, niet omdat ik jou geen gelijk wil geven, gaat het niet om. Praat er snel overheen. Ja, praat er snel overheen. Nee, zo bedoel ik hem niet. Maar meer, dit is natuurlijk één bepalend moment geweest, maar jij refereerde net ook aan de strafschop die Duitsland niet kreeg. De VAR heeft, ik weet niet of jij dat weet, zijn er meer afgekeurde doelpunten dan ooit? Nee, gevoelsmatig namelijk ja, wel. Dat heb ik niet, die cijfers heb ik niet exact bij de hand. Okay. Nee. Maar dat, voor mijn gevoel is de VAR wel heel bepalend geweest. Wat je nou hebt is een chip in de bal. Ja, ja. En die hens kan detecteren. Ja, en dat is weer de volgende stap die gaat plaatsvinden. Maar dan had inderdaad Engeland bestraft geworden vanwege de hensbal. Ja, dus die had eigenlijk gedetecteerd moeten zijn. Ja. Nou, het is grappig dat je zegt dat je denkt dat de VAR heel veel binnen lijn is gekomen. Terwijl je toch ziet, zeker in vergelijking met het vorige WK, nou, daar werd zoveel tijd bijgerekt. Omdat juist door die correcties van de VAR. Maar ze wilden het snel doen, hè, deze keer. Ja, maar dat hebben ze nu gedaan. Er ging in de groepsfase 4,5 minuten aan speeltijd af. Minder speeltijd ten opzichte van het WK. Simpelweg omdat de VAR niet de hele tijd de scheidsrechter naar het scherm riep. Maar goed, het ging natuurlijk ook over met je grote teen buitenspel staan. Of het stukje van je vingernaam. Ongeveer, wat ook weer voor veel discussie zorgde. Dus heeft de VAR wat jou betreft, Gert-Jan, zijn meerwaarde bewezen of juist voor veel discussie gezorgd? Nee, maar er is geen enkele discussie dat de VAR een meerwaarde is in het voetbal. Want het is eerlijker. Je kunt niet alles zien. En dat is, sommigen vinden dat de charme van het voetbal. Dat je daardoor ook door dat soort dingen wedstrijden kunt winnen. Maar ik vind wat is charme? Die VAR juist wel? Of juist niet? Als je niet juist niet. Hè, dat je bepaalde dat dingen niet ziet. Blijft, dus zeg maar in mijn tijd dat je dingen kon doen. Mbappé die had al had hij een masker gehad, maar in de tijd dat ik voetbalde had hij een klap op zijn neus gehad, 100%. Ja. En door de VAR gebeurt dat niet, want als gesignaleerd wordt, dan krijg je de rode kaart via de VAR. Ja, ja. Dus daar gelden toen heel andere regels. Nou, dat was ook met het WK van 74, waar we voor het WK of voor dit EK op teruggeblikt hebben, dat je die wedstrijd tegen Brazilië onder andere zag. Nou, wat daar gebeurde, daar is het onder in brood van. Had je geen VAR voor nodig? Nee, zelfs dat niet, maar daar deed de scheidsrechter over zijn ogen dicht. Maar als je daar een VAR had gehad, daar hebben ze voor het EK nog een programma over gemaakt. Dan hadden er achteruit kunnen worden. Dat was heel anders. Ja, dat vond ik een mooie inzicht. Om dat toch wel even positief te houden. En overigens dat WK 74, ja, dat is natuurlijk, natuurlijk belachelijk. Maar wat ik wel vind, is dat er op dit moment heel vaak werd doorgevoetbald. En dan was er weer een speler die ging liggen en ging rollen. Mm-hmm. En soms had je ook wel kunnen denken van, nou ja, nu kun je misschien wel fluiten. Maar dat ze door laten gaan. Dat ze meer de duelkracht laten meewegen en niet zo snel gaan affluiten. Zeker niet aan het eind van de wedstrijd. Omdat er dan vaak toch iets wetende, van tijd, als er echt iets aan de hand was, dan wordt het alsnog wel stilgelegd. Ja. Dus dat is uiteindelijk nog positief geweest. Laten we het hebben over die tweede finalist. Engeland. We gaan bellen met Telegraafjournalist Marcel van der Kraan. Marcel, goedenavond. Goedenavond allemaal. Hoe heeft Engeland zo ver kunnen komen? Ja, dat vragen ze zich zelf ook nog wel af hier. Toch wel, hè? Ja. Nou, het is wel leuk dat de persconferentie is net afgelopen hier in Berlijn. Oh, ja? In het stadion zit ik nog. Nou, daar was Gareth Southgate, daar was Harry Kane achter de microfoon. En er waren van alles aan vragen. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat Southgate heel blij is dat zijn elftal juist tegen Nederland het licht heeft gezien. Want eigenlijk, dat gaf hij nu zelf ook wel toe, is het in de hele groepsfase moeilijk gegaan. En daar heeft hij voor het eerst een beetje wat meer toelichting op gegeven. Hij zegt, mijn hele achterste linie, die is een groot deel van het seizoen geblesseerd geweest. In de laatste fase speelde John Stones niet bij Manchester City. Mark Gay was een tijd geblesseerd. Luke Shaw heeft het grootste deel van het seizoen niet bij Erik ten Hag gespeeld bij Manchester United. En hij zei, ja, er was een hoop aan de hand. En die had ik allemaal terug. Een balans gaan vinden. Hij zegt, eigenlijk was de grootste balans, ook met die twee of drie middenvelders, hoe ga ik de aanvoerder creëren naar mijn aanvallers, die eigenlijk geweldig zijn. Foden, Bellingham, Kane, Saka. Ja, ze hebben wel wat staan, hè? Ik geloof qua waarde bij meer dan 500 miljoen alleen voorin. Nou, en daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad. Hij zegt, tegen Nederland hebben we gekozen om het anders te gaan doen. Foden een veel vrijere rol. Alles in dienst van Foden, wat daarvoor nooit was. En dat is fantastisch uitgepakt. En hij zegt, ja, dit is de mentale injectie voor mijn ploeg richting de finale. Het spel tegen Nederland. Ja, dus dat is heel fijn dat we dat hebben kunnen bijdragen. Engeland. Factuur sturen. Maar dat wordt, ik wel sturen een factuurtje, ja. Dat wordt dan ook de strategie voor morgen? Of heeft hij daar niks over gezegd? Krijg je de ene cliché naar de andere? Ik vond dat hij hele goede teksten had eigenlijk. Hij is een rustige coach. We vonden hem allemaal saai. Ik heb hem ook als uiterst saai beschreven. Ik heb bijna... ik heb alle wedstrijden van Engeland live gedaan. Ook dit toernooi. En ik vond het echt wanstaltig in de groepsfase. Maar hij geeft dus aan, zojuist. Hij zegt, kijk, wat we hebben geleerd is om ook de bal in de ploeg te houden. Langer in balbezit. En dat had Engeland nooit vroeger. Het was altijd, ik noem het geen kick and rush. Dat is ouderwets. Maar ze wilden wel heel snel met een bepaalde paas naar voren. De luchtduel zoeken. En dat doen we niet meer. Zij spelen hem rond. Ze zijn een beetje Duits gaan spelen. Een beetje Spaans. Niet zo aanvallend als Spanje. Maar ja, daar gaat hij het absoluut morgen op doen. Ik denk ook niet dat we een hele spannende eerste helft gaan krijgen. Want zeker finales vind ik sowieso altijd vreselijk. Want die zijn nooit leuk. Maar is het dan, want Southgate bungelde gewoon aan de koord. Toen we zagen het Britten het stadion uitkomen van weg met Southgate, hebben ze het toch gered. Is dat nu die discussie dan in één keer klaar? Finale gehaald, dus hij mag sowieso blijven? Of blijft er wel kritiek op hem? Ik denk dat hij na de finale zelf zijn conclusies trekt. Zijn contract loopt af in december. Okay. Hij heeft het acht jaar gedaan. Hij heeft alles eigenlijk bereikt. Hij heeft het elftal twee keer naar een finale nu gebracht. In 2018 de halve finale van het WK. Ja, dat is toch wel... Hij heeft wel wat neergezet, hè? Vergeleken met de mannen als Lineker en Shearer die hem bijna kapot hebben gemaakt eerder in het toernooi. Ja, daar heeft Harry Kane al, die nu naast hem zat, al van gezegd. Ja, wat hebben jullie dan bereikt met Engeland? En daar had hij dus ook helemaal gelijk in. Om even bij die Kane nog te blijven. Die kreeg een hele leuke vraag. Harry, jij hebt bijna 40 individuele prijzen gewonnen in je carrière. Dat varieert van de voetballer van het jaar, topscorer en speler van de maand in Engeland. Maar 40 individuele prijzen. Zou je die allemaal inwisselen als je morgen voor het eerst in je leven een trofee kan winnen? Want deze man heeft nog nooit iets gewonnen. Nee. Nou, hij begon zelf op te lachen. Hij zegt, ik lever alles in. Hij zegt, jullie mogen al die individuele trofee hebben voor die ene prijs. Want dat is het enige wat ik nog wil. Kampioen worden op het EK. We gaan het zien morgen hoe dat gaat lopen. Dankjewel Marcel, die dus de persconferentie ook bijwoonde. Gert-Jan, hoe vind je de plausibele verklaring van Southgate? Dat de verdediging niet fit was en daardoor eigenlijk het hele team lastig gefaciliteerd kon worden, inclusief zijn goede mensen? Jij bent als bondscoach verantwoordelijk om de goede spelers te selecteren. En hij heeft heel veel moeite gehad, dit toernooi, om al die grote spelers met elkaar te laten samenvoetballen. Hij heeft gezocht naar een positie van Foden, terwijl Foden, iedereen kent Foden. Al volg je de Premier League niet helemaal, dan weet je wel hoe die het beste functioneert. En Bellingham is precies zo. En zo kun je nog een paar spelers opnoemen. Dus ik vind het een beetje zwak om zich te verschuilen achter. Prachtig ook aan energie. Nou, dat ze onderling ook waren ze niet helemaal fijn met elkaar. Het is natuurlijk ook wel triest om te concluderen dat hij gewoon geen linksback heeft in de Premier League. Die goed genoeg vindt voor het nationale elftal. Dus het geeft wel aan de problematiek die er in Engeland is. Alleen, om het daarop af te schuiven, het heeft ook met intentie te maken. En je hebt natuurlijk een groot aantal spelers in die nationale selectie die met trainers werken. Die natuurlijk, Foden heeft te maken met Guardiola. Ja, en je ziet ook al vanaf de eerste wedstrijd dat hij zich gewoon van de opdrachten van de trainer niks aantrekt. Want ook in de eerste wedstrijd ging hij gewoon op zoek naar de bal. Terwijl hij, ik geloof de eerste wedstrijd rechtsbuiten speelde of linksbuiten? Links volgens mij. Links, ja. Maar hij is natuurlijk geen linksbuiten. Die tijd is hij al lang voorbij. En hij heeft een vrije rol nodig. En dan vind ik het wel een beetje raar dat je dat pas in de halve finale ontdekt. Wat mogen we verwachten van die finale morgen, Bart? Dat Spanje gaat winnen. Nou, kijk, als je naar die je kunt kijken naar die bookmakers en al die simulaties die dan gedraaid worden door die databureaus, komt Spanje daar in 60% van de gevallen als winnaar uit de bus. En een mooie valt er nog mee eigenlijk, 60-40? Ja. Toch? Nou ja, dit je kijkt Engeland nog nooit. Nee, dat klopt. En dat is grappig dat je dat zegt, Engeland nog nooit. Want de Spaanse ploegen, dat is een bizarre statistiek. De laatste 26 finales, EK, WK en dan de Europese clubcompetities, waar een Spaanse ploeg in stond, werden gewonnen door een Spaanse ploeg uiteindelijk. Dus die weten gewoon niet wat verlies is van zo'n finale. Dat is, dat is een iets magisch bijna, wat je niet kunt duiden. Maar ja, bizarre statistiek. 26 finales op rij gewonnen door Spaanse ploegen. Ja. Dus dat heeft te maken met geloof in eigen kunnen. Ja. In de filosofie die ervan. We hebben dat vroeger gehad met de Hollandse school. Daar hebben we heilig in geloofd. En daar hebben we heel veel succes mee gehad. Daar zijn we op een gegeven moment toch wel vanaf gestapt. Ja, leverde geen bekers op alleen. Oké, maar wel heel goed voetbal. Ja. En voor een klein land als Nederland, want dat kun je natuurlijk niet vergelijken met Spanje. Hebben we het natuurlijk in die zin geweldig gedaan. Hè? 95 met Ajax. Ja, op clubniveau wel. Ja. Moet je, ja. Dus daar hebben we onze succes wel gekend. En dat is met dit ook. Daarom zegt de bondscoach ook we gaan uit van eigen kracht. En dat is denk ik het beste in een finale, om uit te gaan van eigen kracht. Ja. Is het, want dat is leuk omdat jij van alles hebt bijgehouden, ook van de afgelopen wedstrijden. Wat ik begrijp is, als je zit te kijken en je vindt het heel spannend morgen in die finale, dat het beste moment om even naar het toilet te gaan na het kwartier in de tweede helft is. Ja, halverwege de tweede helft. Dan lijken allebei die ploegen een soort siesta te houden. Om in Spaanse begrippen te blijven. Ja, het is heel gek. Je kijkt dan naar, want dat was vooral waar ik naar keek, omdat het verhaal was met Engeland, dat ze steeds die schoten op doel echt in de slotfase kwamen. Dus ik zat te kijken, want daar scoorden ze steeds zeker, op. Bij die goal van Bellingham was het eerste schot op doel in die wedstrijd, notabene, die omhaal. Die kwam in de 95e minuut. Dus ik zat te kijken, schieten ze dan helemaal niet? Of wanneer gebeurt dat? Nou, ze schieten eigenlijk de hele wedstrijd best wel veel, Engeland. Alleen juist niet tussen de 60 en de 75e minuut. Heel gek. Maar 3 schoten. Dat is het laagste aantal van alle ploegen op dit toernooi. Terwijl ze toch redelijk wat meer wedstrijden hebben gespeeld dan ploegen die in de groepsfase naar huis gingen. En toen dacht ik, nou, even bij Spanje kijken. Elke kwartier, dus je kunt dan 90 minuten in blokjes van een kwartier opsplitsen. Totale minimaal 17 in elk kwartier. Behalve dan in de 60ste en 75ste minuut. Daar 6. alsof ze allebei denken van even het gas terug. Maar hebben alle landen dat misschien? Of, Nee, want okay. Nederland bijvoorbeeld heel structureel, gewoon in al die kwartieren, dat ze ongeveer hetzelfde aantal doelpogingen ondernemen. Alleen notabene Engeland en Spanje dan niet. Je hebt er geen fluit aan deze informatie. Behalve als je met een volle blaas zit. Soms zijn feitjes meer fun facts. Hè? Dan is het weer heel grappig. Ja, de verklaring zou kunnen zijn dat je inderdaad de kleedkamer uitkomt. Dat je denkt van nou, we zetten het nog even aan. Hè, we zijn goed uitgerust. Hè, we hebben de pauze goed gebruikt. We hebben een nieuw plan. Of we hebben de puntjes op de i gezet in het plan wat we hadden. Nou ja, en dan is een kwartier is best wel lang om dat vol te houden. En dan moet je even recupereren. Maar vaak wordt er dan ook gewisseld. Er komen vaak wissels bij. Ja, maar dan zou je verwachten, er komt een nieuwe energie. Ja, maar dat moet wel even weer op elkaar afgestemd worden. Ja, dus dat zou de verklaring kunnen zijn. Je haalt het wel uit je ritme. Ja. Wat jou betreft, Gert-Jan, is Spanje eigenlijk de enige eventuele terechte kampioen? Hè? Ja, laten we op zijn. Engeland is dat gewoon niet. Dat zou jij als een beloning voor planprestaties zien. Ja, Engeland zou de kampioen van de armoe zijn dan. En Spanje, ja, dat is echt de smaakmaker van dit toernooi. Dus laat hij dan alsjeblieft met de hoofdprijs ervan doorgaan. Ja, wat verwacht je van de wedstrijd dan? Ik hoop dat Spanje snel scoort, want dan moeten de Engelsen ook. En dan krijg je denk ik een leuke wedstrijd. En hoe langer de goal uitblijft, ja, hoe voorzichtiger het gaat worden. Want dan geef ik de vorige spreker gelijk. He, dan zijn finales niet altijd heel erg leuk om na te kijken. Nee. Wel spannend, maar niet leuk. Nee, maar dat Spanje fris gaat beginnen, dat hebben ze tot nu toe eigenlijk alle wedstrijden gedaan. Bart, wat hoop jij? Verwacht jij? Ja, overwinning Spanje. De vorige EK-finale kwam Engeland heel vroeg op voorsprong. Hè. Uiteindelijk verloren ze nog naar strafschoppen. Maar dat zou ook nu zomaar weer kunnen gebeuren, dat ze even weer snel starten. Maar uiteindelijk Spanje met de beker omhoog. Hoeveel? Oeh, uitslag. Ja, ze zullen toch bezig zijn. Vinden ze de Engelsen toch een doelpunt 2-1. Ik heb er niet heel slecht in hoor. Maar jij? Ik ben analist, hè? Geen waarzegger. Ja, dat weet ik. Ach, zeg maar wat, Gert-Jan. 3-0. Kijk. De microfoon was al uit, heeft niemand gehoord. Jongens, dank jullie wel. Blijf luisteren. NPO Radio 1 podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet Crisis is een podcast van 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Biologisch wasmiddel, biologische appels, het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan die terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit.

Welkom terug, het laatste uur van Langs de Lijn. In Zuid-Amerika wordt reikhalzend uitgekeken naar de finale van de Copa America tussen Argentinië en Colombia. Helemaal vlekkeloos verliep de aanloop naar die eindstrijd niet. Ballonvaren was ooit een Olympische sport. En zo zijn er nog veel meer bijzondere weetjes over de Spelen. En hoe is het met Turkije? Een week na de kater op het EK tegen Oranje. Tot 11 uur is dit nog Langs de Lijn. We hadden de afgelopen weken vooral de focus dus op het Europees kampioenschap. Maar in de Verenigde Staten wordt ook een continentaal toernooi gespeeld. Namelijk de Copa America. Met Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Vannacht is de strijd om het brons tussen Canada en Uruguay. En dan zo'n 24 uur later de finale tussen Argentinië en Colombia. We hebben contact met correspondent in Argentinië en Latijns-Amerika Peter Schouten. Peter, goedenavond. Goedenavond. Is het een verrassend toernooi geweest tot nu toe? Kijk het ook naar de laatste vier. Is het een verrassend toernooi geweest? Het is in ieder geval niet een heel leuk en sprankelend toernooi geweest tot nu toe, zou ik zeggen. Het is in de geschiedenis van het voetbal, zeker als je het vergelijkt met het EK dat nu ook gaande is, staat toch wel een beetje in de schaduw van het Europese kampioenschap. En dat is toch wel jammer, want het wordt ook een beetje gezien als warm draaien voor het WK 2026, hè, wat ook in de Verenigde Staten wordt georganiseerd en Canada en Mexico. En dan vallen wel wat dingen op, zo tijdens het toernooi, dat er weinig sfeer is in de stadions, die ook lang niet altijd vol zitten. De velden zijn niet al te best, veel droge stukken. Het is erg warm, nou goed, daar kan het land niet zoveel aan doen natuurlijk. Er is al een assistent scheidsrechter flauwgevallen tijdens de wedstrijd vanwege de hitte. De Amerikanen zelf vallen tegen, dus daar zullen ze niet blij mee zijn. Ze zijn in de eerste ronde al uitgeschakeld. En de ticketprijzen liggen vrij hoog. Zeker voor de finale, waar tussen de $2,000 en $5,000 per ticket wordt betaald. Dus ik denk dat een kritische evaluatie nog wel gaat volgen na dit toernooi. Nou ja, in die zin toch ook wel verrassend. Want juist van Zuid-Amerikaanse landen ook verwacht je dat er enorm veel enthousiasme is. Die leven toch voor een groot deel voor het voetbal ook. Nee, absoluut, absoluut. En dat zul je straks ook bij de finale zien. In Miami wonen 150.000 Argentijnen. En in de staat Florida 400.000 Colombianen. Die zullen massaal aanwezig zijn bij de finale. Dus daar zal het niet over de finale maken. Wat dat betreft niet zo'n zorgen qua beleving. Dus dat komt wel goed. Maar Canada, Uruguay, Argentinië, Colombia. Waar is Brazilië, Peter? Waar is Brazilië? Die viel erg tegen. Die vlogen eruit tegen Uruguay, wat een stugge ploeg is om te verslaan. Dat was niet zo vreemd. Maar ja, dat is de grote vraag inderdaad. En dat vinden ze natuurlijk in Argentinië wel leuk, dat het buurland er niet meer in zit en zij wel weer de finale hebben gehaald. Canada viel op in positieve zin. Venezuela viel best wel op in positieve zin, die hun eerste drie wedstrijden wonnen. En Uruguay was een stugge, moeilijke te kloppen ploeg. Dus dat zijn wel, en natuurlijk Argentinië en Colombia, die niet voor niets in de finale staan. Maar als jij aangeeft, een Canada, wat maakte het dat je zegt van, nou, die speelde goed voetbal, of die vielen op in positieve zin, waarin? Nou, die deden voor het eerste keer mee. Dat was best een fris team. We hebben ze natuurlijk tegen Nederland zien voetballen een paar weken geleden. Toen stelde het niet zoveel voor. Maar ze boden goed weerstand ook tegen de Argentijnen in de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd van het toernooi. Die is uiteindelijk wel verloren. En ook verderop, toen ze weer tegen de Argentijnen speelden, deed ze het best aardig. Dus het is voor een land wat niet zo'n voetballand is, vielen zij op, absoluut. Ja. En Uruguay, een stugge ploeg, maar ook betrokken bij een zeer vervelend incident. Na de halve finale tussen Colombia en Uruguay ging het helemaal mis. Vertel eens wat er gebeurde. Ja. Dat was een, hoe zou je het noemen, een heet gebakerd zooitje daar op de tribune wat daar plaatsvond. Met name in en rond het vak waar de familieleden zaten van de Uruguayaanse voetbalspelers. Volgens getuigen, wat we nu horen en zien in de media, is dat deze familieleden zeggen van, we werden eigenlijk al voor de wedstrijd en tijdens de wedstrijd lastig gevallen door Colombiaanse fans. Er waren veel uitdagingen, provocaties, we werden beledigd. Er werd mede verwezen naar de wedstrijd in 2014... toen Colombia van Uruguay won op het WK. Daar werd veel aan gerefereerd. En op een gegeven moment liep dat gewoon uit de hand. Er kwam een rode kaart voor de Colombianen. Er kwam later nog een rode kaart voor de Uruguayanen. Bekers vlogen in het rond. Er werden flinke tikken uitgedeeld richting die familieleden van de Uruguayaanse voetballers. En die spelers die pikten dat uiteraard niet, zou ik zeggen. En die gingen ook richting de tribunes om ook daarin aan mee te doen. En om hun familieleden te beschermen. Daar ook bij vielen rakenklappen. En ook een official van de Uruguayaanse voetbalbond werd gefilmd terwijl hij een glas met ijs richting fans gooide. Het was een zooitje eigenlijk. Het liep volledig uit de hand. Er was weinig beveiliging, weinig politie, althans zichtbaar. Men zegt dat er wel veel infiltranten / undercover politie aanwezig was. Maar goed, die kon dit niet voorkomen dat dit op en rond het veld ontzettend onrustig werd. En eigenlijk behoorlijk ontspoorde ook. Dat leidde natuurlijk tot een flinke discussie. En de Uruguayaanse spelers kregen in eerste instantie veel kritiek. Ook van de organisatie van het toernooi. Maar de bondscoach van Uruguay, Marcelo Bielsa, die nam het in felle bewoordingen voor zijn spelers op. A mí lo único que me importa que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a la hermana, a la mujer, a un bebé, que hay un procedimiento para que eso no suceda. Ja, het enige wat voor mij belangrijk is, is dat mannen hun moeder, zus, vrouw en baby beschermen als die worden aangevallen. En de organisatie had ervoor moeten zorgen dat dit niet kon gebeuren. Jij geeft ook aan, Peter, van ja, er was eigenlijk weinig te zien qua beveiliging. Krijgt dit nog een staartje? Ik denk het wel. Nou, dat weet ik wel zeker, want de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, gaat onderzoek doen wat er precies is gebeurd. Ze hebben al 11 spelers van Uruguay daarvoor benaderd. Die krijgen mogelijk een boete of eventuele sportieve sancties. Zij zeggen natuurlijk weer van ja, hun verweer is, wij wilden onze families beschermen. Mm-hmm. En er is ook een brief gestuurd naar de Colombiaanse consul in de Verenigde Staten, waarin staat dat als dit morgen weer uit de hand loopt, dat dan ook bepaalde sancties zullen volgen. Dus de voetbalbond is ermee bezig. Voor zover we weten zijn er verder geen wijzigingen in het veiligheidsbeleid. Okay. Morgen rondom de finale. Dus zullen de fans ook al eerder in het toernooi weer door elkaar heen zitten. Dus de vraag is hoe dat af gaat lopen morgen. Ja, maar goed, ja, dat zien we morgen. Nou ja, goed, dan zijn de Colombiaanse supporters. Laten we hopen dat die zich gedragen, laat ik het zo zeggen. Want dat waren dus de supporters van de ene en de spelers van de ander. En als je die beelden ook ziet, het was echt wel naar om te zien. Ja, want je al zei, raken klappen. Ja. Laten we het over de finale hebben vanmorgen. Het voetballen. Argentinië en Colombia. Lionel Messi doet natuurlijk mee. Hoe doet hij het tot nu toe? Want we hebben vorige uur een EK-forum gehad waarin we tot de conclusie kwamen dat best veel sterren van normaal op het EK minder hebben gepresteerd. Hoe doet Messi het? Ik zou zeggen een bescheiden bijdrage van de bekende nummer 10 aan het toernooi. Hij is niet echt in grootse vorm. En dat zei Van Gaal natuurlijk ook al eerder rondom het WK. Als Messi zijn dag niet heeft of zijn toernooi niet heeft, dan valt die rest van de ploeg toch een beetje tegen af en toe. Hij is tot nu toe goed geweest voor 1 goal. Een intikkertje tegen Canada. Een gemiste penalty tegen Ecuador. Hij zegt zelf van dit is een van de laatste gevechten uit mijn carrière die ik wil winnen. Dus mogelijk is het ook zijn laatste toernooi. Scaloni, de trainer van Argentinië, heeft al gezegd van je mag zo lang blijven als je wil. We willen je er graag blij hebben. Maar goed, we zullen jouw keuze respecteren als dit het laatste toernooi blijkt te zijn. Maar het valt dus tegen. Hij speelt morgen wel een thuiswedstrijd in Miami. En ik zei al, er is ook daar een enorme Messi-mania met 150.000 Argentijnen die in Miami wonen. En die zullen hem en zijn hele team, de Albi Celeste, natuurlijk vooruit schreeuwen en zingen naar de titel. En het team is wel, dit toernooi valt het wat tegen, maar wel als je kijkt naar de laatste 76 wedstrijden, zijn er slechts 6 verloren. Dus ze staan er goed op. Ja, 15 keer toch hebben ze de Copa America al gewonnen. Zijn 15 keer al gewonnen, wereldkampioen. Ja. Is deze dan wel belangrijk voor ze, voor de Argentijnen? Het is absoluut belangrijk voor Argentinië. Want gaan we naar Argentinië, zit in een hele zware sociaal-economische crisis op dit moment. Er is veel gemoord, er is honger, er protesten. We hebben een omstreden president, Milei. En dan nu de kans om die derde prijs in 3 jaar te pakken. Hè. 3 jaar geleden tegen de Brazilianen notabene de Copa America winnen. Toen sloot ook de Argentijnen Messi volledig in hun hart. Daarna het WK en dus nu opnieuw de kans om de Copa America te winnen. Ja, dit leeft ontzettend in Argentinië en alle afleiding is dus welkom van alle maatschappelijke problemen. En voetbal is daarbij altijd de bekende pijnstiller voor de Argentijnen, die ze nu ook weer in grote hoeveelheden zullen innemen. En er gaat ook in de media gaat het op dit moment ook niks anders over dan de finale morgen. En het debat draait met name om de vraag, is dit het beste team wat Argentinië ooit heeft gehad in de geschiedenis? Of was dat toch 78, 86? Of nu dit? Komt 78 weer dus kijken? Staat. Ja, die komt altijd even langs. Daar kunnen we niks aan doen. Dus dat is iets waar men het veel over heeft. En ook staat dit toernooi wel een beetje in teken van het afscheid ook van Angel Di Maria, die als international van de Argentijnse voetbal, nationale voetbalteam stopt. Ja. En Peter, Colombia heeft de Copa America pas 1 keer gewonnen. Dus dat betekent een tweede titel. Ik neem aan dat het daar net zo leeft. Nee, tuurlijk. De Colombianen zijn helemaal klaar voor. 2001 hebben ze gewonnen. Daarna nooit meer in de finale gestaan. Goede ploeg, toch wel een beetje verrassend dat ze zo ver zijn gekomen. Ze hebben verloren voor het laatst, 2,5 jaar geleden. En dat was tegen, daar gaan we al, Argentinië. Daarna hebben ze 28 keer gewonnen op rij. Dus wat dat betreft staan ze er goed op. Ze hebben een Argentijnse bondscoach, Néstor Lorenzo. Die heeft een best dynamisch, creatief team op het veld weten neer te zetten. Met uitblinkers als James Rodriguez, een hele goeie. Die een beetje in de vergetelheid was geraakt. Maar met 6 assists en 1 goal voor veel reuring zorgt in het Colombiaanse elftal. En zij zullen dus gesteund worden door die enorme grote groepen fans. Die 400.000, die niet allemaal in het stadion passen uiteraard, maar wel in Florida wonen. En sowieso in gedachten en ook in het stadion bij hun nationale team zullen zijn. En president Gustavo Petro heeft gezegd dat maandag een nationale feestdag is om sowieso de finale te vieren. Oké, okay. Of ze nou winnen of niet? Of ze winnen of niet. Hij heeft gezegd, we zijn trots op dit team. We willen nationale eenheid uitstralen. Dit wordt een nationale feestdag. Kijk, kijk eens aan. In Argentinië, kun je een beetje schetsen wat voor feest er los gaat barsten als zij winnen? Nee, dat zal een enorm volksfeest zijn. Wat wij vorige week, ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik krijg er bijna weer kippenvel van als ik eraan denk hoeveel mensen daar de straat op zijn gegaan na de overwinning. En dat centreert zich met name in en rondom de obelisco, midden in de stad Buenos Aires. In Buenos Aires, ja. Dus zij zullen een grote onthaal krijgen. Vorige keer stonden er bijna 5 miljoen mensen op de weg toen zij terugkwamen uit Qatar. Dat zullen er misschien nu iets minder zijn. Het is winter, het is koud. Misschien blijven mensen liever binnen. Maar over het algemeen, nee, dat wordt hartstikke groot gevierd. Maar ze zijn er niet zeker van, hoor, de Argentijnen. Ze hebben best veel ontzag voor het team van Colombia. Dus ze zijn er nog helemaal niet zo van overtuigd dat het zomaar eventjes gaat lukken. Normaliter zou ik zeggen, ze zullen het winnen qua kwaliteit, maar je weet het niet. Maar laat ik hem op 1-0 houden voor Argentinië. Kijk eens aan. Ja, dat is mooi. Bij Gert-Jan Verbeek moest ik hem eruit trekken. Ik ben geen waarzegger, maar jij komt gewoon uit jezelf. Kom je ermee? Nee, ja, ik ga er over na zitten. Ik weet het als niet. Als maar een mooie finale wordt, toch? Absoluut, ja, absoluut. Dat lijkt me. Dankjewel, Peter. Peter Schouten was dat. Ja, van de Copa America naar het EK. Morgen een finale zonder Oranje. U weet het, uitgeschakeld door Engeland. Bij de vorige EK-finale stonden er wel Nederlanders op het veld. Namelijk scheidsrechter Björn Kuipers en zijn assistenten. Zij floten toen de finale tussen Italië en Engeland. Kuipers was jarenlang een van de Europese toparbiters. En voor hem was die wedstrijd heel speciaal. Het was namelijk zijn allerlaatste keer als scheidsrechter. En met redacteur Marijn Geskes blikt Kuipers telefonisch terug op dat moment. Ja, natuurlijk. Weet je, ik dacht toen al wat na over dat het misschien wel eens een keer tijd wordt om verder te kijken dan actief fluiten. En als je dan die finale aangesteld krijgt op Wembley, op het heilige gras in Londen en ook tussen twee geweldige landen, dan voelt het gewoon heel goed. En wat het ook goed maakte en goed voelde, is dat die wedstrijd gewoon goed verliep en dat we geen rare dingen hadden. Dat maakt het voor een scheidsrechter fijn. Op het moment dat je de aanstelling hebt, leef je naar die wedstrijd toe. Dan ben je met de voorbereiding bezig, dan heb je je voorbereidingen gedaan, dan ken je de spelers. Dan weet je wat de tactieken hopelijk zijn, dan weet je wat de gevaren kunnen zijn in de wedstrijd. Dus je voorbereidingen zijn gedaan, ook het technische gedeelte. En als je dan op het moment dat je in het stadion bent, dan doe je de goal line technology check. Dan kijk je of de apparatuur allemaal werkt met de VAR. Zo'n 35 minuten voor aanvang mijn warming-up doen. En daarvoor is het allemaal nog rustig en als die warming-up gedaan wordt, dan voel je al die sfeer die gaat plaatsvinden. Nou, bij een finale moet je op tijd naar binnen, omdat de hele ceremonie daarachter plaatsvindt. Er gebeurt veel in zo'n 2 uurtjes voor de wedstrijd. Maar het moment dat je de aanstelling krijgt en er naartoe leeft, dat is een super gaaf moment voor scheidsrechters. Dan horen jullie dat als team. En dan gaan jullie je echt inderdaad bijvoorbeeld echt verdiepen in tactieken en zo ook. Van, ook echt voetbaltechnisch en voetbaltactisch. Dan moet je zoiets denken als een tactiek. Bijvoorbeeld als er een cornerbal genomen wordt. Door een team en de keeper vangt de bal en er wordt gelijk een lange bal naar voren gespeeld omdat de spits al diep gaat, hè? Die tactiek bijvoorbeeld. Jij dan denkt van waar zou nou die bal toch eens naartoe gaan, ja, dan ben je gewoon te laat. Ja. Dus zodra die keeper valt moet jij in positie gaan en dan moet je eigenlijk al gaan. Er kunnen spelers bij zijn die graag de bal aan de voet hebben en graag een dribbel maken richting de 16. Nou, als ze die 16 niet gaan, dat ze wat, dus je moet weten dat je goed gaat volgen, dat je die speler goed volgt voordat ze de 16 in gaan. Dat je weet, als er een overtreding komt, is die er binnen of is die er buiten? De focus wordt dan gevraagd. Hoeveel praten jullie dan nog met elkaar, zeg maar, vlak voor zo'n wedstrijd? Nou, in ons team hebben we tot aan, zeg maar, een kwartier voor de wedstrijd altijd nog lol gehad. Een goede sfeer. Belangrijk is dat je iedereen een stukje ontspannen laat zijn. Maar zodra we die spelers ophalen en in de tunnel gaan staan, ja, dan is de focus. Die focus is altijd daar, hè? Maar dan, dan zie je ook de spanning. Dan wordt het ook echt spannend. Ja. Maar zodra het eerste fluitsignaal geklonken heeft, zodra ik afgefloten heb voor die wedstrijd, dan valt ook die spanning weg en dan zit je in die wedstrijd. Heeft u dan ook dat u dan wel een soort van tijd heeft om er nog van te genieten? Of is dat eigenlijk na afloop, of misschien wel nu, als u nu filmpjes terugkijkt, van het was echt wel bijzonder? Nee, maar dat is een goede vraag. Je bent gewoon trots dat je daar mag staan. En ik heb nooit gedacht dat ik zou kunnen afsluiten met een EK-finale toen ik mijn fluit pakte toen ik 16 jaar was. Nee, was dat wel uw droom of was dat echt... Nee, het was eigenlijk... Nooit over nagedacht, nooit over kunnen bedenken, durven dromen dat het zo ver zou kunnen komen. En zo gebeurde het dus wel. Björn Kuipers die terugblikte. En terwijl de voetballers hun toernooi bijna hebben voltooid, staat natuurlijk dat andere grote evenement alweer voor de deur. Het is niet voor niets een drukke sportzomer, de Olympische Spelen in Parijs. Het is de derde keer dat de Franse hoofdstad het decor is voor de zomerspelen. De eerste keer was in het jaar 1900. En toen zag het sportaanbod er heel anders uit dan nu. Verslaggever Edwin Cornelissen, ook een graag geziene gast in de Tour, zet een aantal bijzondere sporten op een rij in de serie Vergeten Sporten van Parijs. Those were, it seems, the happy time. De Olympische Spelen van 1900 in Parijs. Paris or Paris, no matter how you pronounce it. Het waren bijzondere spelen met bijzondere sporten. Magic is the same. In de serie Vergeten Sporten van Parijs maken we kennis met die sporten. Onderwaterzwemmen. Touwtrekken. Vissen. Hoppa. Degene die stijgt, heeft voorrang. Ballonvaren. Ik kom eraan. Of croquet, waaruit weer een nieuwe sport geboren is. Zo kunnen we elk niveau laten rollen. Het zijn sporten die niet meer olympisch zijn. Maar 124 jaar na Parijs nog altijd worden beoefend. Een nieuw persoonlijk record. Uit stand hoog springen. De Vergeten Sporten van Parijs. Vanaf 13 juli te beluisteren in de Olympische podcast van de NOS. Ja, heerlijk lijkt me dat om allemaal te onderzoeken. Edwin, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoeveel van jou zijn er? Want ik heb al 2 reportages van jou gehoord. We gaan er straks ook nog eentje over de Tour van jou horen. En dit heb je ook nog even gedaan tussendoor. Ja, nou, dat heb ik vooral de afgelopen maanden mee bezig gehouden, hoor. En eigenlijk vorig jaar al mee begonnen. Dus dat is een lange termijn projectje geweest. Maar wel lijkt me echt een hele leuke, bijzondere zoektocht. Ja, nee, absoluut inderdaad. Want ja, het is zo'n. Je komt met zulke bizarre sporten inderdaad in aanraking. Of in ieder geval sporten waar je nooit echt bij hebt stilgestaan. Dan de wetenschap dat in 1900 olympisch was. Wel heel apart natuurlijk. Ja, je hebt het in die trailer over bijzondere spelen. Als je het over Parijs 1900 hebt. Wat maakte ze sowieso bijzonder? Nou, wat er toen gebeurde eigenlijk was dat die Olympische Spelen deel uitmaakten van de wereldtentoonstelling. En dat was eerder ook gebeurd dat de wereldtentoonstelling werd gehouden in Parijs. De Eiffeltoren is daar bijvoorbeeld uit voortgevloeid, maar ook het metrostelsel. En omdat het een onderdeel was van die wereldtentoonstelling, mochten er ook een aantal sporten worden toegevoegd die niet direct in het boekje van het IOC ook stonden. En dan moet je dus inderdaad denken aan sporten als ballonvaren, touwtrekken, levende duiven schieten. Croquet, hè, dat hamertje tik wat we als gezelschapsspel kennen. Ja, al dat soort sporten die werden daar toen beoefend. En voor een hoop van die sporten gold dat het IOC het eigenlijk helemaal niet zag zitten. En daarom bleef het in veel gevallen ook eenmalig. Ja, maar die sporten, de meeste volgens mij, worden nog steeds wel beoefend nu. Ja, en dat was ook wel een beetje de insteek van die reportagereeks. Ook al omdat er gewoon weinig audio natuurlijk van die tijd bewaard is gebleven. Maar ik vond het ook wel heel leuk om te denken van, nou ja, toen was het dus olympisch. Wat is er uiteindelijk van die sport geworden? En dan zie je dat het zich allemaal weer heeft doorontwikkeld. Of dat die sporten nog altijd toch wel op recreatief niveau worden beoefend. Of dat ze gewoon een heel eigen wedstrijdcircuit hebben. Ja. Is het al eentje, je noemt er al eentje, wat is jouw favoriet? Onderwaterzwemmer, duivenschieten, hinderniszwemmen, was er ook nog zo eentje? Ja. Welke is jouw eigen favoriet? Ja, dat was ook zo mooi van. Het is leuk omdat je natuurlijk te maken krijgt met sporten waar je anders nooit zo heel erg vaak langskomt. Ik vond touwtrekken bijvoorbeeld heel leuk. Ja. En hoe intensief dat dan wordt beoefend in een oud schuurtje, weet je wel. Staan ze zo tegenover elkaar. Echt een beetje in zo'n soort van agrarisch gebeuren was het, zeg maar, dat ze daar zo stonden. Maar ik vond inderdaad ook ballonvaren wel heel bijzonder. Dat je, daar sta je eigenlijk nog stil. Hoe werkt een wedstrijd bij ballonvaren? Dan moeten ze dus met soms wel 100 ballonnen in de lucht. En dan moet je naar een bepaald doel toe en dan moet je daar wat laten vallen. Nou, we en kunnen kort van eentje luisteren uit je komen. Podcast hoe dit werkt, zo'n ballonvaartwedstrijd. Een ballon die vaart met de wind mee, dus je kunt eigenlijk niet sturen. Maar op verschillende hoogtes heb je wel verschillende windrichtingen en daarmee kun je als het ware wel manoeuvreren. En wat we dan doen vaak tijdens een wedstrijd, dat bestaat vaak uit meerdere opdrachten per vaart, is dat ze een aantal doelen uitzetten. Dat doet de wedstrijdleider. En dan moeten wij proberen om naar die doelen toe te varen. Oh ja, dus dan zetten ze een groot kruis op de grond, op de bodem? Ja, ze leggen eigenlijk een stoffen kruis in een weiland. Daar moeten wij dan proberen naartoe te varen. En dan moeten wij dan een marker gooien. Dat is een zakje zand met een lint eraan. En die moeten we proberen zo dicht mogelijk bij dat kruis te gooien. Ja, geweldig, Edwin. Ik heb ooit 1 keer een ballonvaart gemaakt. Dat leidde tot een noodlanding. Dus dat kruisje, dat werkte niet helemaal. Had dat met jou te maken? Of die noodlanding? Nee, natuurlijk niet. Maar we stonden wel. Na de derde keer werd er gezegd, oké, hou je stevig vast. En we landen, en het is niet overdreven, echt 10 centimeter naast een boerenschuur. Dus het is net... die zagen die hele ballon over een boerderij komen. Ja. Maar goed, een heel ander verhaal. Dit is natuurlijk jaren geleden waar je het nu over hebt. Zijn die sporten nou nog verder ontwikkeld? Of zeg je eigenlijk, vind je best wel veel terug van hoe het toen ook ging? Nou ja, in zekere zin zie je wel veel terug van hoe het toen ging. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld als het gaat om materiaal, dat het zich allemaal doorontwikkelt. Bijvoorbeeld bij touwtrekken heb ik geleerd dat alles draait om het schoeisel. En al die clubjes die je hebt, die touwtrekclubjes, die proberen ook hun eigen schoeisel dan te ontwikkelen. En daarmee de concurrentie de loef af te steken. Bij ballonvaren is het dan weer zo dat er wel nog altijd gebruik wordt gemaakt van die rieten mandjes. Maar ja, tegenwoordig hebben ze heel veel navigatiesystemen waar ze mee mogen werken, met tablets en zo. Dus daar zie je dan wel die ontwikkeling weer in terug. En soms zie je zelfs dat er hele nieuwe sporten ontstaan. Net zoals croquet. Ja, dat is toch eigenlijk een beetje een Engels elitespel. En dat proberen ze dan toch wat hipper te krijgen. Dan maken ze er krolf van. En krolf is dan weer een mix tussen golf en croquet. En dat vinden dan ook weer heel veel mensen leuk om te doen. Grappig. Zijn er nog sporten die hopen weer ooit Olympisch te worden? Ja, die heb je wel degelijk. En er zit vaak ook best wel een gedachte achter. Bijvoorbeeld dat hinderniszwemmen wat je noemde. Dat is een hele maffe sport. En daar zie je ook wel dat het anders wordt aangepakt dan dat destijds in 1900 was. In 1900 gingen ze in de Seine. En dan moesten ze onder boomstammen door en over boten heen klimmen en zo. Dus het was echt met recht hinderniszwemmen. Tegenwoordig doen ze het in een zwembad. Dan moeten ze gewoon onder een hekje doorduiken. En dat is dus heel populair bij de lifeguards. Want het valt niet onder de zwembond, maar dat valt onder de reddingsbrigade, de mondiale reddingsbrigade. En dan vraag ik aan die mensen van, goh, nou ja, hoop je dan dat het ooit nog Olympisch wordt? En dan zeggen ze ja, want de sport, de Spelen in 32, die zijn in Brisbane. Lifeguard, dat is een hele grote sport in Australië. Dus het zou zomaar kunnen dat het dan een demonstratiesport wordt. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een sport als sportvissen. Die hebben ook echt de wens dat het Olympisch wordt, omdat het een hele grote sport is. Heel veel wordt beoefend. Ja, dan zit je aan de andere kant met dierenwelzijn. Dat speelt ze dan wat parten. Zo heb je dus wel meerdere sporten die hopen dat het ooit Olympisch wordt. Aan de andere kant, zo'n sport als ballonvaren, die hebben zoiets van, ja, nee, dat zit er echt niet in, want daarvoor is onze sport niet mondiaal genoeg. Nee. En ik denk levende duiven schieten komt ook niet meer echt terug als een... Dat hebben ze al vrij snel ook vervangen. Ja, toch? Dat is nog wel een leuke anekdote. Dat heeft uiteindelijk plaatsgemaakt voor kleiduiven schieten. Maar er was nog een soort tussenvorm. Dan hadden ze een glazen bolletje met veren erin. En dat schoten ze dan de lucht in. En dat moest dan worden neergehaald. Dan kwamen die veren wel naar beneden alsof het een vogel was. Maar er zat niet... Ja, voor het effect, ja. Nou, wel mooi. Het is een zo te horen erg leuke podcast geworden. De Olympische podcast met dus 10 vergeten sporten van Parijs. Vanaf vandaag te horen op de verschillende podcastplatforms. En wij gaan zo nog naar jou luisteren, want jij bent nu, je staat op de top van welke berg? Ja, dat is wel leuk. Ik ben dus vanaf de Dadet ben ik naar beneden gegaan en vervolgens op weg naar mijn hotel. En dan kom ik over de top van de Col d'Aspin. Nou ja, dat is ook een bekende tourcol. Ja. Alleen nu is het vooral een hangplek voor campers. Dus ja, de zon die is hier langzaam ondergegaan en ik zie de contouren van de bergen nog. Soms hoor je af en toe even het geklingel van die koeien in de verte en dan komen auto's voorbij. Nou, in die omstandigheden sta ik jou hier naar te woord. Nog even een weekje van de tour. En je bent meegegaan met de broer en de moeder van Wout Poels, dus daar gaan we zo meteen naar luisteren. Ja. Dankjewel, Edwin. Eerst is muziek. Outside in the night, outside in the day. little greenback. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track that I do it my way. Looking back on a track for a little greenback. Got to find just a kind of losing my mind. Looking for some happiness, but there is only loneliness to find. Turn to the left, turn to the right. Looking upstairs, looking behind. Little Greenback van George Baker Selection. Maken we nog één keer een stop in en bij de Tour de France, voor vanavond in ieder geval. Want Wout Poels ziet ongetwijfeld kansen dit tourweekend in de Pyreneeën. De routinier, 36 jaar is hij inmiddels, zorgde vorig jaar voor een huzarenstukje door de etappe op de flanken van de Mont Blanc te winnen. En dat smaakt naar meer, ook voor de familie van Wout Poels. En dus reisden broer en moeder Poels af naar Zuid-Frankrijk om hun held in actie te zien. Met in hun kielzog dus. Daar is hij weer, Edwin Cornelissen. In het Village Départ in Po, zo twee uurtjes voor de start. Daar zitten ze, broer en moeder Poels, vandaag om Wout aan te moedigen natuurlijk. Jazeker, we hebben er veel zin in. Vandaag zijn er een beetje de etappes waar hij goed in is. Hè? Dus we kijken er naar uit. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dus afwachten wat het wordt, ja. Hoe ontstaat zoiets? Is dat een spontaan idee om lekker naar de Tour te gaan? Nou ja, ik ga over twee weken zelf op vakantie. Ik was dus eigenlijk niet van plan om te gaan. Maar mijn moedertje vindt het natuurlijk geweldig om hier ook te staan. Dus ik had haar vorige week gebeld. Zullen we samen naar Wout kijken? Toen zei ze dat ze leuk vond. Maar ze wist niet dat ik van plan was om een ticket te boeken om hier live naartoe te gaan. Oh, u dacht we gaan gewoon tv kijken? Ja, dat had ik gedacht. Ik zeg, oh leuk dat je naar huis komt samen kijken. Vond ik heel leuk, ja. Nou, toen bleek het ineens een reis te zijn. Ja, bleek het ineens een reis te zijn. Nou, ik was het er zo mee eens, ja. Nou, jullie zijn gisteren aangekomen. Is Wout er nog een beetje toegankelijk voor jullie? Of zit hij echt in zo'n bubbel? Ja, dat verschilt eigenlijk per keer. Maar gisteren was hij, toen hij bij de finish was, toen was hij eigenlijk heel toegankelijk. Hè? We hebben een tijdje staan praten en dan neemt hij wel even de tijd voor ons. Om even te kijken hoe het ook met ons gaat. En dat hij het ook echt leuk vindt dat we hem aankomen moedigen. En wat voor indruk maakte hij als het gaat om zijn tour? Was hij, had hij goede moraal? Had hele goede moraal, ja. Yes. Ja, had er wel zin in, ja. Ja, ik vond hem heel erg ontspannen. En ik schrik er altijd wel van als ze dan zo in de koers zitten hoe mager ze aan het worden zijn. Dat vind ik echt, vooral als je ze in het echt ziet. Op tv zie ik het niet helemaal, maar nu zie ik hem denk, oh ja, ze worden echt mager. Nou, komen we bij de bussen. Een uurtje voor vertrek. Er zit nou een teammeeting, dus... Hij komt zo nog even buurt, toch? Ja, dat weet hij niet, want hij zei dat het een kort programma nou. Dus ik denk niet dat we hem gaan zien nou dadelijk. Dus we gaan een plekje zoeken, parcours, hè? Ja, we gaan nou richting de auto en dan gaan we denk ik gelijk de berg op. Nou, de renners die moeten natuurlijk met die fiets die vreselijke Plata D op. Wij kunnen gelukkig de grond oppakken. Hier staan we goed, man. Ja? Hier staan we perfect, joh. Ja. Op 50 meter van de streep, veel dichterbij gaan we niet komen bij de finish, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Hoe beleven jullie dat eigenlijk, die wielercarrière van Wout? Het gaat eigenlijk van hoogtepunt naar hoogtepunt. Toen hij de allereerste keer met de Tour meedeed, vonden we zo bijzonder. En dit is volgens mij nou de 11e keer. En dan houdt bij de 6 laatste Nederlanders die zo vaak een tourdeelname hebben gedaan. Dus ja, ik kan eigenlijk niet meer dan apentrots zijn als broer. We zijn apentrots, ja. Dat we dat mee mogen maken, dat is geweldig, ja. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat je als moeder soms misschien wel enorme angsten uitstaat. Nou ja, Wout is ook wel eens het een en ander overkomen. Het is een gevaarlijke sport. Ja, dat weet ik maar. Dat is zijn lust en zijn leven. En ik vind het ook gevaarlijk, maar ik vind het wel geweldig wat hij presteert, ja. Dat we dat mee mogen maken. Ja, ik hoor ook wel eens ouders die zeggen, nou, ik kan het gewoon in het echt niet aanzien. Maar dat geldt niet voor u. Nee. Ik kijk gewoon. Ik wil gewoon nog zien wat er gebeurt en Vorig jaar was het natuurlijk wel zijn finest hour, hè, met die ritzegen daarbij de Mont Blanc. Ja, dat was fenomenaal. Dat was alleen maar springen, juichen en alleen maar telefoontjes, appjes en... En hij belt dan altijd verrassend snel ons op om even ons te spreken. En we hebben een hele hechte familiepool. Dus alle ooms en tantes die bellen mijn moeder dan op. En dan met z'n allen bij elkaar een drankje doen en even de overwinning vieren. Ja, ja, ja. Dan is het huis weer vol, ja. Nou dacht ik van ja, na die overwinning vorig jaar, ja, wat heeft hij nog te winnen, hè? En ja, hij is inmiddels natuurlijk ook al wel op leeftijd, maar hij is niet te stoppen. Hij wil maar doorgaan. Ja, hij gaat volgens mij door tot hij nog met de top mee kan doen. En ja, daar ben je dus ook als bijzonder trots op, dat hij eigenlijk 36 jaar is en dan nog steeds meedoet. Ja, en dan moet je als moeder zijnde gewoon accepteren. Want het zou te gek zijn als ik zou zeggen van, jongen, stop alsjeblieft met fietsen. Helemaal niet, nee. Oh jee, een aanval van Pogacar. Het zal niet de dag verwoud worden, denk ik, op deze manier, hè? Nee, dat denk ik niet. Nergens te bekennen nog. Dus dat zal hem niet horen vandaag. Nou, we gaan hem binnenhalen, Tadej Pogacar. Godsamme zeg, niet normaal. Niet normaal. Dit is wel even een pak slaag uitdelen, dit. Oh, daar komt Vingegaard. Ja. Maar geen Wout. Daar moeten we nog even op wachten. Maar morgen moet zijn dag worden, toch? Ja, we gaan hem een dag opschuiven. Morgen wordt de dag. Ja, daar is hij. Nou. Dat is mooi, hij zwaaide even. We zien, ja, geweldig, ja. Mooi, een trotse broer en moeder Poels. En morgen op 14 juillet, dat is helemaal mooi natuurlijk, wordt dat de dag wellicht van Wout Poels. Heel wat kilometers heeft hij op de teller staan. Wel wat minder dan de renners, die inmiddels al meer dan 2400 kilometer hebben gefietst. In het kielzog van het peloton reist ook verslaggever Han Kok mee met het Tourcircus, om ook te zorgen dat er heel snel reacties kunnen worden gehaald en renners geïnterviewd kunnen worden. Han, goedenavond. Ja, goedenavond, Guylaine. Goedenavond. Het is leuk trouwens, want ik heb vanmorgen ook nog in het village depart voor de start met moederpoels en broerpoels staan praten. Ja? Dus het is leuk om deze reportage te horen. Ja, hoe ze de rest van de dag hebben beleefd. Ja, hoe ze de dag hebben beleefd, ja. Hou jij eigenlijk ook de teller bij, zeg maar, van het aantal kilometers? Nee. Ik weet alleen dat het veel is. Ja. En op een dag als vandaag is het autorijden en het kilometers maken is echt wel een dingetje. Omdat je vanuit in de bergen is het, nou ja goed, iedereen kan zich dat voorstellen. Je hebt natuurlijk geen snelwegen, zijn het allemaal kleine weggetjes. Mm. En met veel publiek en veel toerverkeer stokt dat. En is het altijd moeilijk om door het verkeer heen te ploegen, zeg maar. Ja. Dus vanavond waren we ook pas om 21:15 in ons hotel terug. Dus, want dan is er echt een half verkeersinfarct? Ja, het hele dorp beneden aan de berg, dat stond helemaal vast. Dus toen zijn we eerst nog even snel wat gaan eten. Toen in de auto gestapt, stond het nog vast. Andere kant op gereden. Dat is dan altijd onze Indianentruc. We rijden de andere kant op dan de rest. En dan zien we wel goed op de Google Map navigeren en slinkse weggetjes nemen. En zo zijn we toch zonder heel veel file in het hotel gekomen. Oh, serieus? Duurt hooguit iets langer vanwege alle kronkelweggetjes. Ja, maar de rijden in ieder geval. Ja, dat is heel wat fijner. Het was een mooie route. Het was weer een mooie route. Dat is wel best. Nou, jij doet vooraf en achteraf de interviews. Krijg je eigenlijk iedereen te spreken? Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Degene die lastig zijn, dat zijn zoals je kan begrijpen, de veel gevraagde renners. En dat zijn dan ook de Pogacars en Vingegaards van deze wereld. En het probleem daarbij is dat voor de start is er een volgorde van dat de teams zich komen melden bij de start. Ze worden voor de start worden ze aan het publiek gepresenteerd. En dat duurt ongeveer een uur. En ieder team heeft een tijdslot. Dus de teams die in het begin zitten, die hebben ook daarna tijd om langs ons, wij staan in een mixzone opgesteld, om bij ons langs te komen. Dus dat gaat allemaal prima. Maar de gele trui, de etappenwinnaar van de dag ervoor, de bolletjestrui, de groene trui, die komen allemaal aan het eind. En dan kan het wel eens al dicht tegen het begin van de etappe zijn. En dan moeten ze natuurlijk naar de start, want het is nog altijd, de race is nog altijd iets belangrijker dan met ons. Lijkt mij, ja. Dus die praktische bezwaren zijn er wel. En voor renners als Pogacar, iedereen wil hem iedere dag spreken. Dus die moet daar wel wat selectiever in zijn natuurlijk. En na de finish, als het klaar is het dan dringen wie de eerste mag zijn? Of gaat dat ook zo georganiseerd? Ja. Nee. Dan ellebogenwerk. Is het Ja. Dan is het op straat en dan de etappenwinnaar. Dat is vaste prik. Daar moet je vanaf blijven. Die mag je niet spreken. Want die wordt meteen achter het podium geleid. En dan zie je dat befaamde flash-interview wat je snel op televisie ziet. Ook de truien. Dus de gele trui, de groene trui, de bolle trui en de witte trui. moet je vanaf blijven. Ga naar het podium. En kan je daarna, na de podiumsessie, in de mixzone achter het podium interviewen. Alle andere renners, die kan je op straat tackelen. En dan, zodra ze over de streep komen, zoeken we ze op. En proberen we zo snel mogelijk reacties te maken. En dan is het wel eens ellebogenwerk. Want een renner die een hoofdrol gespeeld heeft in een etappe en niet gewonnen heeft, die willen veel mensen spreken. Ja. Maar ja, goed. Dan moet je ook weer tactisch slim lopen. Handig opstellen. Af en toe wat assertief zijn. En dan lukt het meestal wel. Assertief zijn is misschien heel subtiel geformuleerd nu. Of niet? Ja, dat is een mooi eufemisme. Ja. Dat lijkt me al. Nou ja, ik ben hier van de week gezien. Van de week was het wel even aardig met Wout van Aert. Die tweede geworden was in die sprint. En dan is het natuurlijk ineens heel druk om die man. Want er is ook nog wat gebeurd. Er was ook nog wat een akkefietje. Iedereen wil dan snel op Van Aert. Dus dan moet je even snel de aandacht vragen. Dan roep ik, hij ziet een Wout van camera's en microfoons voor zijn neus. Dan roep ik dan even, Wout, live voor de Nederlandse televisie. En dan kijkt hij je kant op, hup, en dan begin je. Ja. En dan heb je zijn attentie. En dan kan je even een gesprekje van anderhalf minuut maken. Wat fijn is voor de mensen thuis, die dan meteen een paar minuten na de finish een slag uit de eerste hand krijgen van een van de hoogte. Absoluut. Wat het mooie is aan de Tour en aan het wielrennen natuurlijk. Hans, zijn er dingen die dit jaar anders zijn dan de Tour of die jou opvallen? Nou, kijk, in de Tour en de omgeving eigenlijk niet. Aan de koers valt me wel wat op. Ik vind het een beetje hollen of stilstaan, deze Tour. We hebben etappes gehad, die zou je ook gezien hebben, dat we sprintritten hadden waar we niet eens een kopgroep hadden. Mm. Nou, dat heb ik echt in al die jaren nog nooit gezien. Er was altijd wel een kopgroep. Ook al wisten ze dat ze voor Jan Doedel voorop gingen rijden. Omdat ze uiteindelijk toch gegrepen zouden worden. Maar dat er niet was, dat heb ik dit jaar al 2 of 3 keer gezien. Dat er niet was. En dat kreeg je echt van die wandeletappes die dan op het eind wel exploderen, maar wel vrij rustig waren. En dan heb je etappes, zoals de afgelopen dagen, die echt, waarin ze niet stoppen met racen, zeg maar. Vandaag was het een enorm gevecht. Die eerste uren voor die kopgroep waar Mathieu van der Poel in zat, die hebben moeten vechten. En helemaal was dat gisteren het geval natuurlijk. Toen is ze zo verschrikkelijk hard gereden. De hele dag door. Maar dat verbaasde mij wel. Dat nooit eerst stil viel. Dat viel nooit stil. Dan bleef maar gaan. En dat vind ik ook wel typerend aan deze Tour. Ja, ja. Nog iets, dat is niet uniek, maar wel helaas dat we daar toch ook weer het tafereel van zien. Corona is ook weer waargenomen in het peloton. Pidcock is vandaag naar huis gegaan. Ja, ja. Beïnvloedt dat veel en ook jouw werk? Nou, mijn werk begint dat heel langzaam te beïnvloeden. Kijk, het is nog niet zo, renners zijn nog niet schichtig of zo. Er is er eentje die daar heel voorzichtig mee is en die er ook wat over gezegd heeft. En dat is Evenepoel. Ja. Evenepoel heeft alle journalisten die met hem praten gevraagd om een mondkapje te dragen. Dus vanmiddag toen ik met hem sprak, had ik ook een mondkapje op. En ik heb hem vanmiddag ook gevraagd wat hij er dan van vindt dat zo'n Thomas, die dus blijkbaar positief getest heeft op corona, nog in het peloton rijdt. Mm. Wat hij daarvan vindt. Vindt hij dat fijn? Nee, niet fijn natuurlijk, maar voelt hij zich daardoor bedreigd? Vindt hij dat oncollegiaal? Hoe denkt hij erover? Nou ja, hij liet wel duidelijk merken dat hij eigenlijk niet zo niet van gediend was dat Thomas bij hem in de buurt zou rijden. En dat is natuurlijk wel iets wat gaat spelen. Dat ze worden gewoon bang. Ja. De renners worden bang. Nou ja, zeker met de Olympische Spelen in zicht. Dan, Nou ja, maar ook voor Evenepoel en zo. De Tour is een hoofddoel. Daar heb je maanden naartoe gewerkt. En je wil niet op zoiets. Je wil niet onnodig ziek worden. Niet onnodig. Kijk, ziek worden doordat je uitgeput raakt en alles. Hè, want dat is van alle tijden in de Tour. Hè. Maar door infecties die te voorkomen zijn. Ja, dat wil je voorkomen. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we daar de komende dagen van gaan merken als dat zich verder gaat ontwikkelen. Ja, we zullen zien. Vinkegaard vanmorgen ook met een mondkapje in de mixzone. Ja, en misschien ook weer meer dingen naar buiten geplaatst, dat zo min mogelijk binnen wordt gedaan. Daar zou je het wel, dat soort dingen zullen het wel gaan merken, denk ik. Maar goed. Ja, nee, goed. Ja, misschien weer dat we weer afstand houden, moeten gaan houden. Ja. Misschien weer met een stok interviewen. Ja, nou ja, we zullen het wel merken. Even terug nog naar de koers. Vandaag was het natuurlijk prachtig. Een spektakel. Pogacar die toch een aardige, nou, het zullen we zeggen, linkse directe uitdeelde aan zijn concurrenten, aan Vingegaard ook. Zeker. Wat denk jij? Is de Tour na morgen beslist? Nou, kijk, na al die jaren in de Tour weet ik, de Tour is nooit beslist. Er kan altijd wat gebeuren en we zien nu wel hoe de verhoudingen liggen. Pogacar is sterker, denk ik, dan ze bij Visma gedacht hebben. Of in ieder geval dat de buitenwereld dacht dat hij was. Ik hoorde wel Vingegaard vanmiddag na afloop zeggen dat de etappe van morgen, dat de slotklim hem beter moet liggen, omdat hij steiler is. En als Vingegaard Pogacar ergens kan kloppen, is op een lange, steile klim. Dus daar heeft hij zijn hoop op gevestigd. Maar ja, goed, Pogacar die is in supervorm. En heeft er ook een kloof van 2 minuten om. Hè? Dus, verdedigend rijden, daar geloof ik niet zo in dat Pogacar dat gaat doen. Want Pogacar is een aanvaller, puur zang. En als hij zich goed voelt morgen, dan gaat hij ook op Vingegaard-terrein gewoon aanvallen, hoor, denk ik. Ja, ja. Het wordt een mooie, spannende en ontzettend zware etappe morgen. Ja, ook al omdat hij meteen vanuit het vertrek omhoog, begint. Hè? Dus ze moeten meteen uit het vertrek de Pirisoerde op. Ja. Dus, en daarna volgt er nog heel veel klimwerk. Dus, Jan, loop een stukje mee, Han. Is goed voor je conditie. Ja, nou, pak de auto. Met je indianenpaardjes. Zet hem op. En een fijne avond nog. Dankjewel, Hanko. Jullie ook. Dankjewel. Muziek van Omi, cheerleader. Veel tennis vandaag, wielrennen natuurlijk en voetbal in deze uitzending. We blikten uitgebreid terug op het EK, de hoogte- en dieptepunten en de smaakmakers, de tegenvallers. We sluiten af met Turkije en dat doen we omdat dat land in onze ogen ook wel verrassend bezig is geweest. Uiteindelijk natuurlijk tegen Oranje onderuit ging. Voetbaljournalist en kenner van het Turkse voetbal is Jordi Jamali. Goedenavond. Goedenavond. Als Turkije toch wel een verrassing te noemen is, vinden wij. Kun jij je daar ook in vinden? Ja, daar kan ik me zeker wel in vinden. Ik denk dat het te maken heeft met, eigenlijk sinds 2008 de deelnames die er waren wat teleurstellend. De verwachtingen waren hoog, zeker bij de laatste EK waar ze bij waren. Het EK van 2020, wat uiteindelijk in 2021 is gespeeld. En daar konden ze het helemaal niet waarmaken. En als je dan kijkt naar de kwartfinalisten, dan denk ik dat Turkije wel de meest verrassende naam is. Misschien een gedeelde plaats met Zwitserland. Maar ja, daarbuiten moet je ook kijken natuurlijk naar het vermaak wat ze hebben gegeven. En ik denk dat Turkije ook heel veel vermaak heeft heeft gebracht. Ja, zeker. En als je dan kijkt hoe verhoudt het nationale team zich tot de clubs? Ik bedoel, zijn Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fans, is dat allemaal verenigd tijdens zo'n EK? Ja, dat wordt wel natuurlijk ten tijde van sociale media de afgelopen jaren wordt dat steeds moeilijker. En dat, normaal gesproken was het wel altijd zo en zo hoort het ook. En bij succes zag je dat ook zeker wel terugkeren. Maar eigenlijk vanaf het moment van uitschakeling werd er weer meteen vanuit clubpetjes gewezen naar schuldigen en dat soort zaken. Oh ja? Dus het is gewoon jammer genoeg niet echt meer van deze tijd om gewoon met z'n allen achter de nationale ploeg te staan en dat zo te supporten. Nee, maar dat was er wel in aanloop naar het EK, dat vertrouwen. Nou, dat vertrouwen was best wel op een laag pitje. Dus als je kijkt naar dat het voor Nederland of voor andere landen een verrassende prestatie was op het EK, dan geldt dat ook eigenlijk wel voor Turkije zelf. Kijk, met het nieuwe deelname, met de beste nummers drie die doorgingen en dan de pool waarin ze uiteindelijk zijn terechtgekomen met Tsjechië en Georgië, was best wel moeilijk om te voorzien dat ze uitgeschakeld zouden worden. Dat zou echt een hevige teleurstelling zijn. Alleen, in de meeste logische pooltjes kwam je dan in de tweede ronde al of tegen Nederland of tegen Frankrijk heel vaak uit. Dus de verwachting was de pool door en dan kijken hoe het ervoor zou staan en dan een snel einde. Nou ja, er zat een mooi duel tussen met Oostenrijk, wat natuurlijk een verrassende en stevige overwinning was. En dat ze het Nederland heel moeilijk hebben gemaakt. Ja, zeker. En heb je dan ook het idee van de fans, voor Turkse fans, is het in die zin, was het al geslaagd met plaatsing voor die achtste finales? Of dat ook weer niet? Nou, dat is denk ik door de samenstelling van die groep dat niet zo ervaren zou zijn. Dan was het heel erg afhankelijk geweest van hoe dat duel in de volgende ronde zou zijn. Zeg maar, stel, er was Frankrijk gelood en ze hadden zich stug gegeven of indruk gemaakt, dan had het wel gekund. Maar in principe alleen plaatsing voor die volgende ronde had niet voldoende geweest. Het is wel, jij refereerde al aan die wedstrijd tegen Oostenrijk, wat echt een hele mooie en spannende pot was. Een paar dagen eerder had Oostenrijk-Nederland natuurlijk nog verslagen. Turkije won met 2-1. Het scheelde niet veel, of Oostenrijk had in die slotfase nog een verlenging uitgesleept. Gregoric verliest het luchtduel van Demiral. En dat dan, oh! De redding van misschien wel dit toernooi, zeg. Met Günok, de nieuwe volksheld van Turkije staat hierop. Wat een save op die kopbal van Christoph Baumgartner. Oh! Ja, Jordi, neemt ons nog even mee naar die redding. En met name het sentiment wat ermee gepaard ging. Ja, heel af en toe in het voetbal kan het veroorzaken dat het een beetje het gevoel geeft dat de tijd stilstaat. Ik zat met mijn vader op de tribune in Leipzig en er ging een behoorlijke angst. Toch een soort van voelbare angst, ondanks dat hij in stilte was, vond er plaats. En dan heel snel keerde het natuurlijk snel naar een soort van steun- en juichenmoment voor de Turken. Maar ja, dit was wel het moment, denk ik, dat het meest zal blijven hangen als je terugkijkt over een aantal jaren naar dit EK van Turkije. Ja, is dat wel die redding van Günok? Dat is het? Ja, dat denk ik wel. Qua momentum en gewoon, ja, toch, ze hebben een bepaalde reputatie dat als ze een keer meedoen op eindrondes, dat ze dan ook wel indrukwekkende dingen doen. En dan vond ik dit toch het meest indrukwekkende. Er werd natuurlijk veel gekeken naar grote talenten als Arda Güler en Kenan Yıldız. Mooie doelpunten, goede prestaties van overige spelers. Een paar kopdoelpunten in die wedstrijd tegen Oostenrijk. Maar dit is wel zo'n moment wat denk ik elke filmpjesmaker pakt om iets duidelijk te maken over het toernooi. En dan vervolgens de kwartfinales tegen Nederland met wel, wat waren het, 2 of 3 schorsingen? Dat was twee schorsingen die ook wel, één daarvan was minder cruciaal. Orkun Kökçü, die was eigenlijk tegen Oostenrijk erin gekomen voor de aanvoerder Hakan Çalhanoğlu. Die was weer terug van de schorsing, dus dat viel mee. Maar vooral de verdedigende middenvelder Ismail Yüksek werd wel gemist. En daardoor waren het vooral de verdediging die al voor het toernooi als de zwakste linie van ons Turkije werd betiteld. Kwam dat ook wel tot uiting. Ja, ik vond dat interview met Kökçü vond ik wel opvallend. Want hij aangaf van, ja, we moeten natuurlijk maar zien tegen Nederland hoe dat gaat. Want ja, we zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben nog niet echt een systeem. We doen maar wat, zei hij af en toe. Ik deed mijn eigen woorden, maar daar kwam het in ieder geval op neer. Misschien wat ongelukkig verwoord, want ik denk juist dat voor Turkse begrippen dat er redelijk een plan was afgelopen zomer. Dat was best georganiseerd. Best georganiseerd zeker. En dat heeft ook zeker te maken, denk ik, met een buitenlandse bondscoach in Vincenzo Montella. Maar het is wel gewoon zoekende geweest, omdat het contrast is zo groot. Je hebt een megatalent van Real Madrid. Je hebt een grote meneer vanuit Serie A. En daarbuiten had je een beetje aanvulling door omstandigheden voor het toernooi waar een aantal spelers geblesseerd afgehaakt. En er is natuurlijk gewoon het hoofddossier spitsen die er niet is. Ja, ja, op meer plekken hoor. Volgens mij waren echt de topspitsen. Nou, we hebben een paar mooie mensen in actie zien komen natuurlijk. En mooie talenten. Hoe heb jij zelf die wedstrijd Turkije-Nederland beleefd? Ja, dat was toch een beetje zo'n duel wat een beetje mijn hele leven boven mij hangt, maar eigenlijk maar nooit wil gebeuren. Dus dat was echt iets waar ik wel enorm naar uitkeek. Had je een voorkeur? Mijn vriendengroep, ik heb een sterke voorkeur op voetballend gebied voor Turkije. Ja. ik heb het wel in de hol van de leeuw gekeken. Mijn vrienden die waren natuurlijk behoorlijk oranje georiënteerd. En we zijn die confrontatie met z'n allen aangegaan. En ik heb 70 minuten heb ik... oog van de toren kunnen blazen, maar uiteindelijk waren zij degene die door de woonkamer stonden te springen. Over het algemeen is er best gebroederlijk samen opgetreden, toch? Ja, zeker wel, zeker wel. En dat was ook wel echt iets waar ik in de aanloop naar het duel, ik heb er veel op voorbeschouwd en dat was ook echt wel iets waar ik naar uitkwam. Want er is niet zo'n vijandigheid, zeg maar, in Duitsland, daar is een hele grote groep Turken natuurlijk, of mensen met Turkse roots. Mm. En daar is er ook heel vaak plaatsgevonden, zeg maar, dat spelers voor Duitsland hebben gekozen. Een Mesut Özil, een ja. İlkay Gündoğan nu in het huidige helftal. En daar proef je dan toch wel wat meer dat door de jaren heen wat wrijving heeft veroorzaakt. En hier is het meestal hartstikke gemoedelijk bij elkaar. Ja. Even de toekomst inkijken. Over 8 jaar is het EK in Italië en Turkije. Is men daar nu al mee bezig? Nou ja, voornamelijk op bondsniveau en op landenniveau. Het is natuurlijk niet. Het is vrij recent bekend geworden dat ze die bids hebben gewonnen. Het voelt denk ik voor de mensen die gewoon voetballiefhebbers zijn en het allemaal volgen, voelt het wel ver weg. Ik denk wel dat de ploeg zelf een soort van positief toekomstbeeld heeft geschetst bij de Turken, waar ze de laatste jaren toch een beetje zoekende waren in van wat is nou onze plek, krijgen we ooit weer een goede ploeg? En daar zijn nu wel de bouwstenen voor getoond. Ja, een beetje systeem erin. En dan komt het allemaal goed. Een beetje systeem erin, extra systeem erin, spitsen bij. En dan over 2 jaar moet het hartstikke goed komen. We hebben wel wat wetjes gelegd voor deze avond met oog op de finale van morgen. Spanje wordt veelvuldig genoemd. Is dat voor jou ook de winnaar? Ja, het zal weinig opbrengen, maar ik ga zeker Spanje zeggen met 2 verschil. Kijk, ook dat nog, met een uitslag erbij. Dankjewel, ja. Jordi Jamali. Graag gedaan. Was dat. Ja, morgen natuurlijk om 9 uur die finale van het EK voetbal. Voor nu zit Langs de Lijn erop. Zometeen met het oog op morgen met Elisabeth Steins. Ik wens u nog een heel fijn vervolg van de avond. Dag. NPO Radio 1. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen. Erfgoedoorlog in Bosnië dreigt te verdwijnen. Sinds het Srebrenica-inferno van juli 1995 zijn degenen die aan de genocide omkwamen op zoek. De klokkenluider van de Notre-Dame. Het boek waardoor de Fransen van hun oude kerken houden. Vroeg in de morgen Parijs wordt gewekt door een klok van de Notre-Dame. En we gaan op reis naar de oudste synagoge van Brazilië. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De scootmobielspecialist heeft het grootste assortiment scootmobielen van Nederland. Voor 3, 4 en 5-wielers en voor vaste en opvouwbare modellen. De scootmobielspecialist verkoopt en onderhoudt scootmobielen door heel Nederland. Bij ons kunt u kopen, huren en leasen. Wij kunnen u ook helpen bij een vergoedingsaanvraag. Bel nu voor een gratis brochure 0800 1918 of ga naar scootmobielspecialist.nl. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend. Bel nu 0800 1918 of ga naar scootmobielspecialist.nl. De KPN weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op nelemann.org. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt.